السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 24 دسمبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 126 ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ کے یہ ریئل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو، اور وہ ہے دار الافتاء جامعہ نعیمیہ، جس کے مہتمم ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو بریلوی مکتب کے مفتی اعظم ہیں، ایٹ لیسٹ پاکستان میں، انڈیا کے لوگ بھی ان کو مانتے ہیں. انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے چشتی رسول اللہ سے متعلق. الحمدللہ اس کانٹیکسٹ میں سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا اپنے تمام سٹوڈنٹس کو، خواہ وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، جنہوں نے بھی بڑے اخلاص کے ساتھ پچھلے 10 سالوں میں محنت کی اور ہماری ویڈیوز کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچایا، جس کی وجہ سے یہ لوگ مجبور ہوئے کہ یہ فتویٰ جاری کریں. تو پہلا کریڈٹ اس کا اگر جاتا ہے کسی کو تو وہ ہمارے سٹوڈنٹس کو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے 23 فروری 2013 کو میں نے اپنی وہ ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، مسئلہ نمبر 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اس میں میں نے دیوبند اور بریلوی اور ایک آدھ حوالہ اہل حدیث کے حوالے سے بھی ہے، کیونکہ وہ کامن بزرگ ہیں دیوبند اور اہل حدیث کے، ان کے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کی تھیں، اور بڑے احترام کے ساتھ صرف عبارتیں نقل کرنے کے بعد قرآن و سنت سے جو اوریجنل نظریہ ہے وہ بتایا تھا، اس کے بعد فتویٰ کسی پہ نہیں لگایا تھا. اور وہ بیسیکلی میرا ایک ریسرچ پیپر تھا اندھا دھند پیروی کا انجام، اسی کو میں نے ویڈیو کی شکل میں ریکارڈ کروایا تھا 23 فروری 2013 کو. آج 24 دسمبر 2023 ہے، یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں یہ 11 سال ہونے والے ہیں، 10 سال سے تو زیادہ ہی بنتا ہے. 18 دسمبر 2023 کو، یعنی آلموسٹ 6 دن پہلے، یہ فتویٰ مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے سے نکلا، اور اس پہ آلموسٹ 14 کے قریب علماء مزید ہیں جنہوں نے اپنے سگنیچرز کیے ہیں. یہ فتویٰ یعنی ایک خوشائن چیز ہے، ہم اسے ویلکم کہتے ہیں. اور اپنے سٹوڈنٹس کے بعد اگر میں اس کا کریڈٹ کسی کو دیتا ہوں تو وہ خود مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی، کہ انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا. ویسے تو دونوں معاملات میں ان کے لیے ایک امبیرسمنٹ تھی، اگر فتویٰ نہ دیتے تب بھی ظاہر ہے کہ لوگوں نے کہنا تھا کہ جی آپ قرآن و سنت کے علم بردار ہیں اور آپ کے سامنے واضح کفریہ عقائد آ رہے ہیں، دوسری طرف تو آپ کے بزرگ جو ہیں وہ تھانوی رسول اللہ کے حوالے سے اور باقی معاملات کے اندر حسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب نے المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921 ان کی ڈیتھ ہوئی، تو انہوں نے جو گستاخانہ عبارتیں دیوبند حضرات کی ہائی لائٹ کی تھی اور ان عبارات کے اوپر فتوے دیے تھے، یہ جب آپ کے اپنے گھر میں ایسی چیز نکلی ہے تو آپ لوگ خاموش کیوں ہیں؟ تو یہ فتویٰ آپ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے خوشی سے دیا ہے، یہ مجبوراً دیا ہے، ان کی مجبوری ہے. اچھا، فتویٰ دے کر بھی ان کو نقصان ہوا ہے لیکن وہ نقصان کم ہے. نقصان کیا ہوا ہے کہ اب وہ جب ان کے فتوے کو اپلوڈ کیا انہوں نے تو نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے تھے، نیو اعلی حضرت انجینئر محمد علی مرزا. ظاہر ہے ہم نے تو اعلی حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل کی ہے، اعلی حضرت کو صرف دوسرے فرقوں کے بزرگوں کے اندر خامیاں نظر آتی تھی، ہم نے اعلی حضرت بھی جن بزرگوں کے ماننے والے ہیں ان کی چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں. اور ابھی صرف ایک عبارت کے اوپر فتویٰ آیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ابھی 1% کام ہے، 99% کام ابھی باقی ہے. یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک فتویٰ دے کے تو ان کی جان چھوٹ گئی ہے، تمام عبارتوں کے اوپر فتویٰ چاہیے، اور وہ بھی انتہائی سنگین نوعیت کی عبارتیں، اور وہ عبارتیں وہ ہیں جن کا یہ لوگ دفاع بھی کرتے ہیں، ویسے تو اس کا بھی کرتے رہے لیکن اس میں پھر بھی کوئی دو رائے تھی نا، ان عبارتوں کے حوالے سے تو یہ مکمل دفاع کرتے ہیں. اور میں نے ان کے جتنے بھی جھوٹے دفاع ہیں شتیحات کے نام کے اوپر یا مجنون کے نام کے اوپر یا جذب کے نام کے اوپر یا خاص حالت کے نام کے اوپر، یہ میں نے ساری کی ساری چیزیں ان کی الحمدللہ رد کی ہوئی ہیں، وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، وہ بارہا میں کر چکا ہوں. بہرحال کام ابھی بہت باقی ہے لیکن سٹارٹ تو ہوا، اللہ کا شکر ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی کامیابی ہے کہ انہوں نے اس کا رونا اتنا رویا ویڈیوز کی شکل میں، خواہ یوٹیوب کے اوپر ہو، ٹک ٹاک کے اوپر ہو، فیس بک کے اوپر ہو، اور چیزیں ہائی لائٹ کی کہ یہ لوگ مجبوراً اس لیول تک اترے، ورنہ یہ تو کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. کیونکہ بیسیکلی یہ ان کا ترہ امتیاز تھا کہ دیوبند اور اہل حدیث گستاخ رسول ہیں اور بریلوی جو ہیں وہ عاشق رسول ہیں، تو اگر یہ گستاخی مانتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت بڑی تکلیف دہ چیز تھی یہ. آپ سمجھ سکتے ہیں اس تکلیف کو اگر غور و تفکر کریں کہ جو اس فرقے کا زوم تھا، جو اس فرقے کی تمکنت تھی جس کی بنیاد کے اوپر یہ لوگ کھڑے تھے، وہ تو مر گیا. ہاں اور تمکنت تو مر گیا، ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے یہ ان کے لیے ڈیسیژن کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن بہرحال انہوں نے دو موتوں میں سے ایک موت قبول کر لی، یعنی وہ بھی موت تھی اگر فتویٰ نہ دیتے، فتویٰ دے کر بھی موت ہے. ظاہر ہے کہ پھر انہوں نے مان لیا کہ یہ انجینئر صاحب کی وجہ سے ہمیں چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں، اس سے پہلے تو ہم لوگوں نے گونگے شیطان بن کے نہ صرف خاموشی اختیار کی ہوئی تھی بلکہ اہل حدیثوں کے ساتھ، دیوبند کے ساتھ جب ہمارے مناظرے ہوتے تھے تو ہم انہی عبارتوں کا دفاع کیا کرتے تھے. ایون یہ چشتی رسول اللہ والی عبارت کا بھی ان لوگوں نے دفاع کیا ہوا ہے. خواجہ نے کیا فرمایا، سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، تو یہ جو فتویٰ آیا ہے یہ چار پیجز کے اوپر مشتمل ہے فتویٰ. ہم انشاءاللہ وہ پورا فتویٰ بھی اپنی ویڈیو کے اندر لگا دیں گے. اس فتویٰ میں کافی ساری انہوں نے باتیں کی ہیں. ظاہر ہے کہ ایک لائن میں تو فتویٰ نہیں دینا تھا، انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی کلیئر کرنا تھا اور میرے حوالے سے بھی اپنا غصہ نکالنا تھا، وہ انہوں نے خوب نکالا ہے اس کے اندر نام لیے بغیر. ظاہر میری وجہ سے ہی ہوا ہے سب کچھ. تو اس فتوے کے اوپر میں نے اپنی ورڈک دینی ہے آج انشاءاللہ تعالی، تاکہ ایک تو ان کے لیے اپریسیشن والا مسئلہ بھی ہو جائے، وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ یہ بد دیانتی کے ساتھ یہ سارے معاملات کر رہے تھے صرف ایک فیم حاصل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، یا انہیں ڈی فیم کرنے کے لیے، تو ان کے منہ بھی بند ہو جائے کہ جب کوئی اچھا کام کرے گا ہم اسے اپریشیٹ کریں گے. پلس یہ جو سمجھ بیٹھے کہ ہم نے ایک فتویٰ دے کے تو اب ہماری جان چھوٹ جانی ہے، نہ بالکل نہیں چھوٹنی. جدو تک توڑا آخری بزرگ اپنی طبعی موت مر کے اور ان کی کتابیں اپنی موت مر کے قبر میں نہیں چلی جاتی نا، اور میں ان کی قبروں کے اوپر وکٹری کا نشان بنا کے ہاں بیٹھ نہیں جاتا نا، اس وقت تک یہ معاملہ ختم نہیں ہونا. کیونکہ یہ ایک فتویٰ دے کے ایک عبارت کے اوپر جو باقی پوری کی پوری تصوف کی کتابوں میں گستاخانہ عبارتیں موجود ہیں رسول اللہ کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تو یہ شتیحات کا سہارا لے لیتے ہیں، اور وہ بھی ان کی ایک ڈھونگ ہے، ہم اسے نہیں مانتے، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، خود کہتے ہیں جی اللہ کے لیے دیوانگی ہو سکتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گستاخی کی کوئی تعویل نہیں ہوگی۔ تو وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اسے بھی بریف کروں گا، پانچ علمی پوائنٹس کی شکل میں انشاءاللہ اس فتوے کے جو کرٹیکل چیزیں ہیں ان کو میں انشاءاللہ ریبٹل کروں گا، اور اس کے بعد اپنی آخری گزارشات کچھ رکھوں گا اسی حوالے سے، اور اینڈ پہ جا کے میں وہ اپنا سیکرٹ بھی ویڈیو کے اندر ریویل کر دوں گا کہ یہ سب کچھ میں نے کیوں کیا، میں نے یہ راستہ کیوں اختیار کیا کہ ان کے بزرگوں کو اس طریقے سے ڈی فیم کر کے اور ان کے فرقے کو اس طریقے سے ڈیمیج پہنچایا جائے۔ میں نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا کہ صرف قرآن و سنت کے دلائل پیش کیے جائیں، وہ کام باقی لوگوں نے بھی تھوڑے یعنی اپنی حیثیت کے مطابق کیا، میں نے تو الحمدللہ ہر چیز ریفرنس سے بتائی، لیکن پیرلل میں یہ میں نے ساتھ ان کو دوائی کیوں دی وہ بھی انشاءاللہ میں اس کے اوپر بھی ڈسکشن کروں گا، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین، آمین۔ پانچ علمی پوائنٹ انشاءاللہ ڈسکس کروں گا۔ علمی پوائنٹ نمبر ون، اسی فتوے کے اندر جو یہ مختلف ان کے پیراگراف ہیں ان کو میں انشاءاللہ ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا اور اس کے اوپر اپنی ورڈکٹ دوں گا۔ وہ اس میں یعنی شروع میں تو کہتے ہیں کہ یہ کلمات کفر ہیں، اس کے بعد وہ پہلے صفحے کے اوپر لکھتے ہیں تصوف کی کسی کتاب میں غیر نبی کے لیے رسول اللہ کے جو کلمات آئے ہیں یقیناً ہوش و حواس میں جو ان کلمات کو ادا کرے گا وہ کفر کا مرتکب ہے، اہل سنت و جماعت کے کسی بھی مستند اور سکہ عالم دین نے کبھی ان عبارتوں کی تائید اور تصویب نہیں کی۔ دیکھو کتنے بڑے جھوٹ بولنے والے جے مناظرے کر دے رہے جے، خواجہ نے کیا فرمایا، سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ کوڑ مار دیو، پاگل سمجھا ہوا عوام کو، بلکہ اس کا رد ہی کیا ہے۔ چنانچہ امام اہل سنت امام احمد بریلوی قادری ان کے والے سے انہوں نے فتاوی رضویہ سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا فارسی میں کہے کہ میں پیغمبر ہوں تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اب مجھے بتائیے کون سی راکٹ سائنس ہے جو اعلی حضرت نے ہمیں سمجھا دی ہے، یعنی ہمارے چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے کہ جو شخص بھی یہ کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا پیغمبر ہوں رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواہ وہ مسلمہ کذاب ہو، خواہ وہ غلام احمد قادیانی دجال ہو، خواہ وہ کوئی صوفی بزرگ ہو جو کشف کے نام کے اوپر کسی خاص حالت کے اندر بھونک جائے، ہاں وہ جو خادم رضوی صاحب کہتے تھے انہوں ہلکا نہ جانو جڑا پونکتا جائے نبی تے پونکتا جائے، تو جتنے بھی بھونکتے رہے ہیں اپنے آپ کو رسول اللہ کہہ کے، خواہ وہ چشتی رسول کے نام پہ ہو، تھانوی رسول کے نام پہ ہو، شبلی رسول کے نام پہ ہو، جی صادق رسول کے نام کے اوپر ہو، معاویہ رسول کے نام کے اوپر ہو، یہ تو انہوں نے تو کلمے اپنے 10-11 کر لیے ہیں، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ کلمات کفر، یہ سب کو پتا ہے۔ مسئلہ ہے کہ بزرگوں کو ہائی لائٹ کر کے ان چیزوں کو سامنے لے کر آنا، یہ کام کیوں نہیں کیا؟ ہمیں تو کہتے ہیں جی انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں اور بیٹھتی ہی گند کے اوپر ہیں، بالکل مجھے فخر ہے کہ میں تمہارے بزرگوں کا گند صاف کر رہا ہوں، لیکن مانو یہ گند تمہارے بزرگوں کا تھا، یعنی میں جس گند پہ جا کے بیٹھ رہا ہوں یعنی چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ یا باقی عبارتیں، یہ تمہارے بزرگوں کا گند تھا، اور ایک ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں کہ بزرگوں کا نہیں تھا، ان کی کتابوں میں ہے، تو کتابیں پرنٹ کس نے کی، اس سے چندے کس نے بٹورے، آج تک اس کی پرنٹنگ ہو رہی ہے، کسی کی جرت نہیں کہ ان مکتبوں کے باہر جا کے دھرنے دیں، پورے ملک کو یہ بلاک کرتے ہیں، اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر. وہاں جا کے دھرنے کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ادھر سے چندے لے کے کھا رہے ہیں, وہ ان کے اپنے لوگ ہیں پرنٹ کرنے والے. ہاں, کشف المحجوب ہو, ہشت بہشت ہو, تذکرۃ الاولیاء ہو, یہ ساری کی ساری کتابیں یہ لوگ خود پرنٹ کرتے ہیں, آج تک پرنٹ کر رہے ہیں, تو یہ جان نہیں چھڑا سکتے. تو یہ کہنا کہ جی یہ انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں, گند پہ بیٹھتے ہیں, تو ہم پوچھیں گے کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے سینکڑوں کتابیں لکھی تھیں, تو اعلی حضرت بھی جا کے گند پہ ہی بیٹھے. ایک کفری عبارت نکالی حفظ الایمان سے, جسے میں بھی کفری مانتا ہوں, میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہے. میں نے 10 سال پہلے جو ویڈیو ریکارڈ کروائی 19 گستاخانہ عبارتوں کے اوپر, اس میں بھی اس کو ڈسکس کیا ہے. تو اعلی حضرت کو بھی سینکڑوں کتابوں میں ایک چھوٹا سا رسالہ حفظ الایمان, اس کی بھی ایک کفری عبارت ملی. تو اعلی حضرت بھی سینکڑوں کتابوں کو چھوڑ کر گند پہ بیٹھے تھے. بالکل, اگر میرے اوپر یہ ڈاکٹرن لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب کو ہمارے بزرگوں کی خدمات نہیں نظر آ رہی, تمہارے اعلی حضرت کو باقی بزرگوں کی خدمات نہیں نظر آ رہی تھی؟ ادھر یہ لوگ کیا کہتے ہیں, نہیں جی بڑے سے بڑا بزرگ بھی ہونا جی, اگر وہ نبی کا گستاخ ہے تو اس کی بزرگی فارغ. تمہارے بابے کی بزرگی کیوں نہیں فارغ؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, لے جاؤ بابے اپنے اتوں. دوسروں کے لیے کرائٹیریے اور اپنے لیے آپ انجینئر صاحب سے بھیک مانگ رہے ہیں. جی انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو گستاخ کہنا چھوڑ دیں. بڑا برا وقت آیا جی بریلویاں ہوتے, توبہ توبہ توبہ توبہ. انہوں کدھر سوچا نہیں سی کہ ہمارا ہتھیار ہمارے اوپر چلے گا. پچھلے 100 سال سے انہوں نے گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا ساروں کو, حسام الرمین لکھ کر ہر بندے کو گستاخ کہنا. آج اسی طرح کی گستاخیاں اس سے بڑھ کر ان کے بزرگوں کی نکلی ہیں, تو کہہ رہے جی انجینئر صاحب آپ ہمارے بزرگوں کو گستاخ تو نہ کہیں. ہم نے آپ سے ہی سیکھا تھا, 31 سال میں بھی بریلوی رہا ہوں, یہ آپ نے ہمیں سکھایا تھا. با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار. دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی, رسول اللہ کے لیے اگر دیوانگی کی تو فارغ ہو جاؤ گے. اب بھول گئے ہو سب کچھ, یہ تمہارا پڑھایا ہوا سبق تھا. اور الحمدللہ ہم اس سبق کو اچھا سمجھتے ہیں. بالکل, اسی لیے میں کہتا ہوں میں تو اعلی حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل کر رہا ہوں. اعلی حضرت نے وہ مشن ادھورا چھوڑا تھا, اس کی کمپلیشن الحمدللہ 100 سال بعد میں نے آ کے کی ہے. جس طرح نیوٹن نے گریویٹی کا ایشو ادھورا چھوڑا تھا, لوگ کنکلوڈ کر بیٹھے تھے, وہ تو 300 سال بعد جب آئنسٹائن آیا تو اس نے بتایا کہ بھائی یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی جب وہ سامنے لے کے آیا تو اس نے بتایا بھی گریویٹی تو فورس نہیں ہے, یہ تو ایشو ہی کوئی ڈیفرنٹ ہے. تو یہ نامکمل مشن تھا جس کی تکمیل اللہ کے فضل سے ہمارے اس پلیٹ فارم سے ہوئی ہے. لہذا یہ بالکل آپ اس کو کلیئر کر لیں کہ یہ اگر کریڈٹ پہلے نمبر پہ جاتا ہے تو ہمارے پلیٹ فارم کو جاتا ہے اس حوالے سے. الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 2, آگے چل کے وہ لکھتے ہیں کہ جہاں تک ان کتابوں کے مصنفین کے ایمان کا معاملہ ہے تو جب تک قطعی طور پر ثابت نہ ہو جائے کہ یہ الفاظ ان کے اپنے تحریر کردہ ہیں وہ اہل ایمان ہی قرار دیے جائیں گے. بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ دیکھیں, اپنی عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اور اپنی عوام کو میرے خلاف کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو کافر کہتے ہیں, گستاخ رسول کہتے ہیں. یہ تم کہلواتے ہو. میری جو 23 فروری 2013 کی ویڈیو ہے, جو پہلی ویڈیو تھی, 71B مسئلہ, ان�ڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, اس سے لے کے آج تک میں ہمیشہ سٹارٹ اسی سے لیتا ہوں کہ ہم ایک ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ بزرگوں نے یہ نہیں فرمایا ہوگا, یہ الحاقی عبارت ہے, بعد میں کسی نے داخل کر دی. لیکن تم لوگ تو مناظرے کرتے رہو نا اس کے حق میں. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. تم لوگ دفاع کرتے رہو, یہ تم لوگ کہتے رہو کہ یہ بزرگوں کی عبارتیں آپ کو سمجھ نہیں آئی ہیں. تو یہ ایک معصومانہ سا جملہ لکھنا کہ جی جب تک کنفرم نہ ہو ہم بزرگوں کو کافر نہیں کہہ سکتے, یہ کوئی آپ ہم پہ احسان نہیں کر رہے, ہم بھی یہی بات کرتے ہیں. کہ بزرگوں پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، عبارتوں پہ لگے گا۔ تمہیں تو یہ بھی توفیق نہیں مل رہی تھی کہ عبارتوں پہ فتویٰ دیتے، یہ تو ہماری وجہ سے دینا پڑ گیا نا۔ تمہیں تو صرف دیوبندیوں کی اور وہابیوں کی عبارتیں نظر آتی تھی، اپنے بابوں کی نظر ہی نہیں آتی تھی، پرنٹنگ کر رہے تھے آج تک۔ تو یہ بالکل کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارا کوئی موقف اس سے ہٹ گیا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ بزرگ دنیا سے جا چکے، اپنے اعمال کو بھگتیں گے، اچھے کیے تو جنتوں میں ہوں گے، برے کیے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہوں گے۔ ہمیں ان سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ہمیں انٹرسٹ ہے ان کے اس تعارف سے جو کتابوں کی شکل میں موجود ہے۔ ان کتابوں کے اوپر، عبارتوں کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، بزرگوں پہ تو کرتے نہیں، لیکن جب تم اپنے بزرگوں کا دفاع کرتے ہو نا، پھر ہم سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ بالکل کلیئر کریں۔ پھر لکھتے ہیں، پریس کی ایجاد سے قبل کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی اور کاتب حضرات اس کی نقل کر کے نسخے تیار کرتے تھے۔ بعض دشمنان دین نے دینی خصوصاً تصوف کی کتابوں میں تحریفات اور الحاقات کیے ہیں۔ یہ دشمنان دین کون ہے؟ یعنی یہ وہابی لکھتے رہے ہیں تصوف کی کتابیں؟ وہ تو تمہارے بزرگوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، یہ تمہارے بزرگوں کے اپنے ماننے والے تھے، انہوں نے غداری کی ہے پھر ان کے ساتھ۔ اور سب سے بڑی بات، تمہارے بزرگوں کی بزرگی فارغ، ان کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہوتا رہا کہ ان کی کتابوں میں کفریات ڈلتے رہے۔ بزرگ کدھر مر گئے تھے؟ بزرگ نہ اپنی کتابوں کو تبدیل ہونے دیتے۔ اچھا، اس کے جواب میں ہوتا کیا کہیں گے؟ وہ جی اللہ کی کتابیں بھی تو تبدیل ہو گئی ہیں۔ نہ، اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی کہیں گارنٹی نہیں لی تھی، گارنٹی صرف ایک کتاب کی ہے، وہ یہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس کی گارنٹی لی ہے۔ اچھا، اس کے جواب میں یہ کہیں گے جی ہمارے بزرگوں نے کہاں گارنٹی لی ہوئی تھی؟ جی لی ہوئی تھی، آپ کے بزرگوں کی ڈیوٹی ہیں، ہر علاقے کا بزرگ لادا سے ہوتا ہے جو وہ سارے معاملات چلا رہا ہوتا ہے۔ جی وہ کہتے ہیں، جی آپ کہتے ہیں پرائم منسٹر جو ہیں وہ خان صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں یا کاکڑ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اصل پرائم منسٹر پاکستان کے داتا صاحب ہیں۔ ہاں، یہ ویڈیوز میں ریکارڈ ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں، مگر اس ملک کے روحانی تاجدار اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی۔ تو پھر داتا صاحب سے ہی پوچھیں گے نا کہ سرکار کشر مجوب کے اندر جو کفریات لکھے ہیں یہ کیوں داخل ہو گئے آپ کی کتابوں میں؟ ڈیوٹی پوری نہیں کی تھی؟ ہمارے وہ خادم رضوی صاحب بھی، بابا جی بھی کہا کرتے تھے نا کہ امام مالک فرماندے نے امت مر جائے، امام مالک کہتے ہیں کہ امت مر جائے اگر نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت وہ گستاخیاں نہیں روک رہی۔ امام مالک فرمانے سن، پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری، پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرہ دے۔ بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا کٹا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے۔ تو میں نے اس میں کہا تھا، بابا جی رکو ذرا، صبر کرو، تیرے بابا کیوں نہ مر جان؟ غوث کتب ابدال جنہ دیا ڈیوٹیاں نے، انہوں نے اپنے نبی نے غداری کیوں کیتی ہے؟ انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا کیا؟ ان غوث کتب ابدال جو تمہارے جعلی کلیم کیے ہوئے ہیں لیکن تمہارے نزدیک تو اصلی ہیں، انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا، یہ کیوں نہیں مر جائیں؟ بلکہ تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ بزرگ کتے کی موت مرے، کیونکہ ان کے پاس اختیار تھا کہ وہ رسول اللہ کے خلاف جو ویڈیوز ہیں یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ، انہیں ڈیلیٹ کروا سکتے تھے نگاہ مار کے، اور نہیں کروائی انہوں نے۔ واہ واہ، عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے بٹورے ہیں، خانقاہیں آباد کی ہیں، جدادیں بنائی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر، اور آج جب اسلام کے اوپر برا وقت آیا ہے تو تم سے کچھ بھی نہیں ہو رہا؟ تو پھر ہم تم سے پوچھیں گے کہ چندے حلال کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تمہارے بزرگوں کی ڈیوٹیاں تھیں، تمہیں کہنا چاہیے پہلے بزرگ مر جائیں کہ رسول اللہ کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، یہ نگاہ مار کے کچھ نہیں کر رہے، اللہ نے کچھ نہیں کرنا۔ ہاں، وہ ابراہ کا لشکر ایک ہی دفعہ اللہ نے ہلاک کیا تھا، اس سال کو یادگار بنانا تھا کیونکہ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہونی تھی۔ اس کے بعد یزید کے دور میں، عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر، کعبے کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے، مسجد نبوی کی توہین ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ امت کا کام ہے کہ وہ کام کرے، لیکن امت میں تو بڑے یہ ہیں نا ان کے غوث کتب ابدال جو نگاہیں مار سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ سارا فراڈ ہے، کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا. دیکھو تم لوگوں نے 1200 سال سے امت کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا اور ان کی کتنی دھاگ اٹھائی ہوئی تھی، جی نگاہ مار کے تینج کر دینا، کتنے نے ہونا آپ مر گئے نا، کیوں نہیں گستاخانہ ویڈیوز ڈیلیٹ کرواتے اپنی کتابوں میں جو گستاخانہ عبارتیں ہیں، یہ ان کے بعد ان کے کاتبین لکھتے رہے یا خود لکھواتے رہے، واللہ عالم ہمیں نہیں پتا، ہم نہ ادھر کی طرف کھڑے ہوتے ہیں نہ ادھر کی طرف چلے، حسن زن رکھ لیتے ہیں، بعد کے لوگوں نے کیا ہے. تو یہ بابے کدھر بھر گئے، ان کا کام نہیں تھا کہ اپنی نوکری حلال کرتے. دیکھیں انہوں نے نمک حرامی کی، بقول ہی نہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیسا بدلہ لیا، اتنی بڑی بلا ان کے اوپر چھوڑ دی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اچھا اب یہاں پہ میں ایک اور چیز بھی عرض کر دوں کہ یہ جو ان کا دھوکہ ہے نا کہ جی جو عبارتیں ہمارے بزرگوں کی کفریات ہیں یہ بعد میں شامل کر دی ہیں، تو آپ صرف ان کتابوں سے وہ باتیں لے لیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں، باقیوں کو چھوڑ دیں. ہم کیوں لیں ان کتابوں سے؟ کیا آپ غلام احمد قادیانی دجال کی کتابوں کے بارے میں بھی یہ بات کریں گے کہ اس میں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ لے لو اور باقی چھوڑ دو؟ کہیں گے نہیں، اس کی گمراہی تو مسلمہ ہے. تو آپ کے بزرگوں کی بھی جو انٹروڈکشن ہے، ان کا جو تعارف ہے، وہ انہی کتابوں سے ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. If there is no کش الماجوب there is no علی بن عثمان حجویری. اگر کش الماجوب ختم ہوتی ہے نا تو علی حجویری نام کی کوئی شخصیت نہیں ہے. ویسے آپ نام دے کے کوئی بھی بزرگ کھڑا کر لیں، ان بزرگوں کی دھونس، ان کے مراتب آپ نے جس چیز کے اوپر کلیم کیے تھے وہ ان کی کتابیں تھیں. کتابوں میں آپ نہ سمجھیں چاند ایک گستاخی ہیں، یہ پوری کی پوری کتابیں کفریات کا پلند ہے سوائے آیات اور احادیث کے، اور وہ بھی جو صحیح حدیث ہیں اس میں، وہ ساری کی ساری تعلیمات ہی قرآن و سنت کے خلاف ہیں. لیکن میں نے ہائی لائٹ کی ہیں گستاخیاں کیونکہ وہ بات ذرا آسانی سے سمجھ آتی ہے، ادروائز ہمارے نزدیک تو یہ ساری کتابیں فراڈ کے اوپر مبنی ہیں. چلیں ہم ایگری کر لیں ان کے ساتھ کہ جی یہ جو گستاخانہ عبارتیں ہیں وہ بعد میں کسی نے ڈال دی ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے جو تعلیمات یہ لوگ خود اپنے درس و بیان کے اندر لوگوں سے بیان کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو میں نے تو نہیں نا گن پوائنٹ پہ داخل کروایا. یعنی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ گستاخانہ عبارتیں بزرگوں کی نہیں ہیں، لیکن یہ والی تعلیمات جو ہے نا یہ بزرگوں کی ہیں. ہمارے نزدیک تو وہ تعلیمات بھی فراڈ ہیں. مثال کے طور پر باپا جانی جو ہے الیاس قادری صاحب، اس وقت سب سے بڑے ان کے غوث وقت ہے نا، انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری سے متعلق ایک کتابچہ لکھا ہے جنات کا بادشاہ. او چینی جن نالا، او چینی جن، جس میں وہ واقعہ بھی ہے. اچھا اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور واقعہ نہ صرف لکھا ہے بلکہ ان کے جو چھوٹو مولوی ہیں نا وہ ویڈیو میں بھی بیان کر رہے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی، تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا، تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. اور ان تعلیمات کو یہ قرآن و سنت کے مطابق سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بھی فراڈ ہے. اس میں پتہ کیا لکھا ہوا واقعہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، وہ انہیں وضو کروایا کرتا تھا. ایک دن اس نے وضو کروانے کے بعد جو لوٹا ہے نا اس کی ٹوٹی قبلہ رخ رکھنے کی بجائے تھوڑی ہٹا کے رکھ دی، جان بوجھ کے نہیں، بے دھیانی کی وجہ سے. تو کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے نگاہ مار کے نا مرید کو جلا کے راکھ کر دیا، اس کی روح پرواز کر گئی. وہ مرید جو بچارہ اس امید میں اپنے بابے سے اٹیچ تھا کہ یہ میری حفاظت کرے گا، وہ خود تو مرا، بابا بھی مار کے چلا گیا. ہاں ظاہر ہے بابے نے قتل نہ کیا، 302 لگتی ہے بابے کے اوپر، ہاں ذہن میں رکھیے گا. تو ان کے بابوں نے ان کی آخرت کیا بچانی ہے، ان کے مرید اپنی آخرت بھی لے ڈوبے، بابا بھی نال ہی لائے گئے. تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے نگاہ ماری لوٹے کی طرف تو ٹوٹی سیدھی ہو گئی. یہ ان لوگوں کا، ان کے بزرگوں کا، اب تو میں کہہ سکتا ہوں نا ان کے بزرگوں کا، کیونکہ یہ تو مانتے ہیں نا، ان کے بزرگوں کا یہ لیول ہے کہ وہ بجائے لوٹے کی ٹوٹی کو سیدھا کرنے کے بندے مار دیتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ تک پہنچنا ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان بزرگوں کا دامن کرم تھام لیں. توبہ توبہ توبہ، دماغ خراب ہے ساڈا جو اپنے مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں، یوٹیوب سے گستاخانہ ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کروا سکے، ان کے ساتھ ہم نے اٹیچ ہونا ہے، ہمارا دماغ خراب ہوا بھائی. اب دیکھیں اس سے کتنے مدنی پھول نکلتے ہیں. ہاں میرا دماغ کدھر جاتا ہے. سب سے پہلا مدنی پھول تو یہ ہے کہ ان کے بابے جو ہے نا قتل نحق کرتے تھے، 302 ان پہ لگتی تھی، اور قرآن میں جس نے کسی مؤمن کو نحق قتل کر دیا وہ ہمیشہ کی جہنم میں. ان کے بابے بقول ان کے، میں نہیں کہتا بقول ان کے، ہم تو اس نے زن رکھیں گے کہ عبد القادر جیلانی کو تو بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن چونکہ یہ کروا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا اینڈ ریزلٹ یہی نکلے گا کہ وہ اپنے مریدوں کو قتل نحق والا نہ صرف معاملہ کرتے تھے بلکہ مریدوں کی وجہ سے اپنی بھی آخرت برباد کر لی. ظاہر ہے خود بھی جہنم میں چلے گئے قتل نحق کر کے، تو قرآن کا فتویٰ ہے. آج تو بابے ہوں 302 کٹاواں انہوں نے. اچھا اس کے بعد یہ ڈر نکلا کہ یہ جو ان کا دعویٰ ہے نا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے پاسواں ہیں، امین ہیں، ان کی لیگیسی آگے لے کے چل رہے ہیں، یہ بھی بالکل فراڈ ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ؟ بخاری اور مسلم دونوں اٹھا کے دیکھیں. انس ابن مالک کہتے ہیں 10 سال تک میں نے رسول اللہ کو وضو کروایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا بچہ تھا، 10 سال کی عمر میں میری والدہ ام سلیم مجھے رسول اللہ کی خدمت کے لیے چھوڑ کے چلی گئیں، اور 10 سال میں نبی الاسلام کے ساتھ رہا. کہتے ہیں ان 10 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی الاسلام نے مجھے ڈانٹا ہو، مجھے کبھی یہ کہا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کئی بار نبی الاسلام مجھے کسی کام سے روانہ کرتے تو میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا. یار 10 سال کا بچہ کھیلے گئی نا، نبی الاسلام نے کبھی نہیں مجھے ڈانٹا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلتے اور مجھے بچوں میں کھیلتے ہوئے دیکھتے تو پیار سے بلاتے انیس، نام تھا انس، پیار سے بلاتے انیس، بیٹا میں نے تم نے فلاں کام کے لیے کہا تھا. وہ کہتے اچھا رسول اللہ میں جاتا ہوں. بس نہ ڈانٹا کبھی، نہ مارا پیٹا. اور تمہارے بزرگ جو کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کو رسول اللہ تک پہنچائیں گے، پہلے آپ تے پہنچ جاؤ. یہ میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں. لہذا یہ جو تم لوگ کلیم کر رہے ہو نا کہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں، تو جو باتیں تم کتابوں سے بیان بھی کر رہے ہو نا بغیر بدلی ہوئی، ہمارے نزدیک وہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہیں. سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہاں اگر نہیں سمجھ آ رہی تو میں ایک اور مثال پیش کر دیتا ہوں. ان کے وہ اس وقت میٹھے میٹھے ایک مبلغ جو طارق جمیل صاحب کے مقابلے پہ انہوں نے لانچ کیے ہوئے ہیں، ثاقب رضا مصطفی صاحب، ہائے ہائے ہائے ہائے، وہ خواجہ باب الحق نقشبند کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کی ایک مریدنی تھی، ہاں اس کو بادشاہ وقت نے ایک منارے سے گرایا، ہاں اور وہ بخارے میں تھے. وہ کہتے ہیں کہ مریدنی نے آخری وقت میں بجائے اللہ کو پکارنے کے نا بابے کو پکارا. اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں. تو آگے الفاظ دیکھیں اس ذمہ دار شخص کے، یہ کہتا ہے کہ جی وہ بزرگ آئے اڑ کے اور انہوں نے مریدنی کو کیچ کر کے، ہاں اس میں الفاظ ہے پکڑ کے، تو زمین پہ آرام سے رکھ دیا جب اس کو دھکا دیا جلاد نے. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھی انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا, اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے, جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا, وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا, شیع للہ چو گدائے مستمند, المدد خواہم ز شاہ نقش بند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقش مند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی, حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا, تو از چبارا آمدی من از بخارا آمدم, تو چبارے سے چل پڑی تھی, میں بخارے سے چل. اور بعد میں مریدنی پوچھتی ہے کہ حضرت آپ کہاں سے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ تو منارے سے چل پڑی اور میں بخارے سے چل پڑا, اور نہر والے پل تے آ کے ملے دوئے. یہ تبدیل تو نہیں ہوا ہوا, ظاہر ہے ثاقب رضا مصطفی صاحب جب بیان کر رہے ہیں تو یہ واقعہ تبدیل تو نہیں ہوا ہوا نا. اس کے ساتھ تو ہم یہ کر سکتے ہیں نا سب کچھ. اور دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اماں عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کو بیعت کے لیے ہاتھ نہیں لگایا. اور ان کی حالت دیکھیں کہ ان کے جو پیر ہیں وہ مریدنیاں کیچ کرتے ہیں. اب میں نے تو نہیں ان کو کہا کہ نامحرم مریدنی کو کیچ کیوں کیا, یہ میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں. اس کے بعد ایک اور واقعہ جو بڑا مشہور کیا ہوا انہوں نے, وہ کہتے ہیں کہ جی ابو الحسن خرقانی جو تھے نا, جو بایزید کے خلیفہ تھے, وہ خلیفہ بھی جا کے قبر پہ ہی ہوئے ہیں, مطلب ان کے مرنے کے بعد تو وہ پیدا ہو رہا ہے بندہ. تو محمود غزنوی جب سومنات پہ حملے کر رہا تھا تو اس کو کامیابی نہیں ہو رہی تھی, تو آخری دفعہ اس کے پاس ابو الحسن خرقانی کا ایک کرتا تھا جو اس نے اللہ کے حضور توسل کے طور پر پیش کرتے ہوئے دعا کی اور اسے فتح ہو گئی. اور رات کو خواب میں بابا جی آ گئے اور بابا جی ناراض ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے, اگر تو یہ کرتا اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اللہ سے یہ دعا کرتا کہ ہند کی سرزمین میں قیامت تک کوئی کافر نہ ہو تو یہ سارے مسلمان ہو جاتے. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے, یہ حضرت بایزید بستامی کے سجادہ نشین تھے, اتنے بڑے آدمی تھے, اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو, جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ یہ تعلیمات بتاتے ہیں اور پھر سبحان اللہ پڑھتے ہیں. اور یہ واقعہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر بھی لکھا ہوا ہے شیخ فرید الدین عطار نے. اب یہ واقعات بیان کرتے ہیں تو ہم اس کے مقابلے میں انہیں بتائیں گے کہ بھائی اگر ان کرتوں سے کوئی فرق پڑتا تو اس کائنات میں سب سے عظیم کرتا تو رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح مسلم میں حدیث ہے اسماء بنت ابی بکر نے نبی الاسلام کا کسروانی تیالسی ایک کالا جبہ وہ نکالا اور انہوں نے بتایا کہ یہ وہ جبہ ہے جو نبی الاسلام پہنا کرتے تھے اور اس کے دھوون کو ہم مریضوں کے لیے شفا کے طور پر استعمال کرتے ہیں. نبی الاسلام کا کرتا مبارک جو صحیح تبرک بھی ہے, جس سے صحابہ کرام نے تبرک بھی حاصل کیا, وہ کرتا جب نبی الاسلام خود پہنتے تھے اس کرتے کو دیکھ کے تو مشرکین عرب نے اسلام قبول نہیں کیا, اور اس کے بعد رومنز اور پرشینز کے خلاف جب صحابہ کرام نے جنگیں لڑی ہیں تو وہ کرتا تو نہیں لے کے گئے جس طرح یہ ابو الحسن خرقانی کے کرتے سے دعا کیا, انہوں نے تو رسول اللہ کے کرتے سے کوئی دعا نہیں کی ہے. وہاں تو 8,500 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں جنگ قادسیہ میں, ہاتھیوں کے نیچے بھی آئے کئی, تب جا کے وہ پرشین امپائر جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس آئی ہے. اور جنگ یرموک میں بھی ہزاروں صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں, تب جا کے رومن امپائر کی کمر ٹوٹی ہے. ادھر تو کوئی کرتے نہیں لے کے گئے, سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. پھر ہمارے وہ جو مرشد ہیں مصباحی صاحب, ہاں اب مصباحی صاحب جو کچھ بیان کر رہے ہیں بزرگ ہی لکھ کے گئے ہوئے ہیں. یہ کشف المعجوب میں واقعہ لکھا ہوا ہے, اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, درخت سارے کا سارا سونے کا اور پتے سونے کے اور جڑیں بھی, ہاں نا اینڈ تک اندر ہاں نا, یعنی میں بھی ہوتے ہی سا, ہاں یہی مطلب ہوتا ہے نا. داتا حضور کشف المعجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی, زمین سونے کی ادھر, یہ کیا ہوا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا, اور کہتا ہے حضور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا. بابا جی, بابا جی ایک سوال ہے بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی, تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی, جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری او ہری او ہری او, یہ رانگ نمبر ہے, یہ رانگ نمبر ہے. تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو ان کے بزرگوں کی کتابوں میں لکھی ہیں, یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ہم اس کے جواب میں پھر آپ سے نہ پوچھیں کہ تم بزرگوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہو کہ وہ نیچے دیکھتے تھے سونا بنا دیتے تھے, درختوں کو سونے کا بنا دیتے تھے. خدا کے لیے سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 9 معجزات مانگے تھے نا, ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ اس کا کوئی سونے کا گھر بن جائے تب اسے پیغمبر مانیں گے. تو اللہ تعالی نے پتہ اس کے جواب میں کیا کہا کہ تم فرماؤ میں تو بشر ہوں, رسول ہوں, اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں, یہ اللہ کے اختیار میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو اوپر دیکھیں تو سونا, نیچے دیکھیں تو سونا تو نہیں ہوا, جہاں پہ نبوت بھی سٹیک پہ لگی ہوئی تھی اس حوالے سے کہ کافر وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے معجزہ. تیرے بزرگوں کا اتنا مقام ہو گیا ہے کہ ان کے لیے بعد میں یہ ساری چیزیں سونے کی بن جائیں گی. چلیں اس کے بارے میں کوئی کہہ لے گا جی وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ کافروں کو معجزے کے طور پہ یہ چیز نہیں دکھانی, صرف قرآن ہی معجزہ ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. سورہ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب کچھ غریب اصحاب رسول اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے لیے کوئی ساز و سامان کا بندوبست کر دیں, کوئی سواری کا, 700 کلومیٹر دور جانا ہے رومن امپائر کے بارڈر کے اوپر تبوک کے لیے, تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے پاس کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ میں تمہاری اس حوالے سے کوئی مدد کر سکوں, نہ سواری کے طور پہ نہ ساز و سامان کے طور پر. اے نبی تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں واپس پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ قتال میں شامل نہیں ہو سکیں گے. اب نبی الاسلام تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ میں تمہاری مدد کر سکوں, تو اس موقع پر اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا کیوں نہیں ہو گیا؟ وہ تو جامع ترمذی میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کیا, سونے کی اشرفیاں اور اونٹ, اور وہ انہوں نے کمائے ہوئے تھے, وہ اوپر دیکھے تو سونا نیچے دیکھے تو سونا نہیں تھے. تو تمہارے بزرگوں کے لیے ہم کیسے مان لیں؟ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا ابوبکر جب خلیفہ راشد بنائے گئے تو انہوں نے صحابہ اکرام سے کہا کہ تم اچھی طرح جانتے ہو میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا, لیکن اب تم نے حکومت کی ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی ہے, تو میرے بال بچوں کا کیا بنے گا, میرے لیے کوئی وظیفہ مقرر کرو. تو صحابہ اکرام نے پھر مشورہ کر کے ایک جو عام مہاجر کا وظیفہ تھا وہ خلیفہ راشد کے لیے مقرر کیا. اور بخاری کے الفاظ بتا کیا ہے کہ ابو بکر امور حکومت چلائیں گے اور اس کے عوض جو مسلمان ہیں وہ ان کے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھائیں گے. کتنی گستاخی ہے کہ ابو بکر کے گھر والوں کا خرچہ مسلمان اٹھا رہے ہیں. ان کے بقول. لیکن ہمارے نزدیک ایسا ہی ہوتا ہے بھائی, یہ نہیں ہوا کہ حضرت ابوبکر نے مصلی اٹھایا تو نیچے سے سونا نکلا, نہیں نکلتا ایسے سونا, ایسا تو نہیں ہوتا. اوپر دیکھیں تو سونا, اور دیکھیں یہ لوگ دعوے کرتے ہیں ہم جی صحابہ کرام اور اہل بیت کے مانے, اور نسے تو ہیں تو ہم پتہ ہی نہیں صحابہ کرام اور اہل بیت دا کوئی, تسی بابیاں دے مننے والے ہو. یہی مصباح صاحب ایک اور واقعہ سناتے ہیں ایک بزرگ کا. وہ کہتے ہیں کہ وہ سمندری جہاز کے ذریعے حج یا عمرے کے لیے جا رہے تھے, اور بار بار کیپٹن سے آگے پوچھتے تھے کہ بھئی کب آئے گا جدہ, تو وہ کہتا تھا ابھی تو یہ بندرگاہیں آئیں گی پھر, اور پھر وہی جو ان کی کہانی تھی وہ چھوڑ دی انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بزرگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنی کرامت دکھائی, اور نے کہا جی کیپٹن صاحب لو پھر جدہ آگے آ جائے. ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی, یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ, یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے ملفوظات. فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا. کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا, تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آگے, اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا. تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگو وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے آئے, 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتے ہیں بابا جی چلے گئے, اثر پڑ کے پھر آئے وہی سوال, میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب, پھر چلے گئے مغرب پڑھ کے پھر آئے پھر وہی سوال. کس دفعہ میرے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے, کہنے لگے بابا جی گل ہوں نہ کریے بار بار نہ ہو مل کر, میں تو 11 دن تو پہلے لے آ نہیں سکتا, جو تسی لے آ سکتے ہو تو لے آؤ. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی. کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا, پھر کون سی آئے گی حدیدہ, پھر کون سی آئے گی عدن, پھر کون سی آئے گی. میرے والد صاحب نے کہا جدہ. تو بابا جی کہتے ہیں پھر ویکھو جدہ آ گیا جی. تذکرہ غوثیہ, ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی, انہوں کے پتا سی کہ جدے تو بعد انجینئر صاحب نے بھی آنا ہے. اتنا بڑا بلنڈر بابے سے ہو گیا. یہی میں کہتا ہوں ان بابوں کو نہ قرآن کا پتا, نہ سنت کا پتا, نہ ان کو نماز ٹھیک آتی ہے, نہ انہیں زکات کے مسائل پتا ہے, نہ انہیں حج کے مسائل پتا ہے. اتنی بڑی خرابی ہو گئی کہ جو احرام باندھنے کی جگہ تھی میقات, وہ یہ سب کانٹیننٹ سے وہ جا رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس طرف سے جا رہے تھے. یلم لم ایک جگہ آتی ہے جو جدے سے بہت پہلے آتی ہے, ایون جہاز کے پائلٹ کو بھی پتا ہے, آپ عمرے کے لیے جائیں وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ یلم لم آنے والا ہے, اگر کسی نے احرام نہیں باندھا ہوا یا احرام باندھا ابھی تک نیت نہیں کی تو نیت کر لے, کیونکہ اس کے بعد تو دم واجب ہو جائے گا. ان کے بابے نے ڈائریکٹ جدے پہنچا دیا جہاز, وہ کوئی نہیں پہنچا کہانی پہ کراندہ جائے. لیکن چلو یہ تو کہتے ہیں نا پہنچا, ہم کہتے ہیں جس بابے کو مسائل نہیں پتا پکڑ کے مفت میں پورے کے پورے بحری جہاز کے اوپر جو ہے نا وہ دم واجب کروا دیا. سینکڑوں لوگ سوار ہیں, سینکڑوں بیڑے آپ جا کے ڈھونڈے, یعنی نیکی کیتی ہے کہ الٹا مصیبت ہی پا چڑھا. اور یہ شوق سے بیان کرتے ہیں, یعنی پورے جہاز کو اڑا کے وہاں پہ پہنچا دیا. یار جہاز تو آرٹیکل بنے تھے کوئی نہیں, ہاں نہ تم سے سٹیم انجن بنا, نہ تم سے ہوائی جہاز بنا, پوری زندگی تمہارے بزرگ مکے مدینے جاتے رہے, ٹھیک ہے, کسی کو تیل نظر نہیں آیا. تیل جا کے 1960 میں جا کے جو ہے وہ آرامکو کمپنی جو امریکہ کی, انہوں نے جا کے وہاں پہ نکالا تیل. تو بزرگ کدھر رہے, سب کہانیاں کراتے رہے. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں, مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے بنو سلمہ ایک چوراہے پر کھڑے ہوئے تھے, نبی الاسلام پاس سے گزرے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کس لیے کھڑے ہو, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم دور گاؤں ایریا سے آتے ہیں تو نماز میں لیٹ ہو جاتے ہیں, ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مسجد نبوی شریف کے پاس مدینہ شریف میں ہی شفٹ ہو جاتے ہیں تاکہ نماز پہ ہم ٹائملی پہنچ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جتنے قدم چل کے آتے ہو نا تو اتنا ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو پھر بنو سلمہ نے مدینہ شریف میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر دیا. آپ مجھے بتائیں اس وقت رسول اللہ نے یہ مشورہ کیوں نہیں دیا کہ اڑ کے آ جایا کرو, بعد میں بابے جو اڑیں گے. او بھائی کوئی نہیں تھا اڑتا, اس کا مطلب صحابہ کرام کو ایکٹنگ بھی نہیں کر رہے تھے, وہ نہیں اڑ سکتے تھے بےچارے, اسی لیے مدینہ شریف شفٹ ہو رہے تھے. یہ ہے کتابوں کا دین. یہ میں آپ کو کمپیرزن ساتھ ساتھ اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن یہ کوالٹیز بالکل ڈفرنٹ ہیں, قرآن و سنت میں آئی ہوئی تعلیمات بالکل ڈفرنٹ ہیں. اس طرح کی تعلیمات یہ لوگ پا پبلک کے اندر مشہور کر رہے ہوتے ہیں. اگلے دنوں وہ باپا جانی کی ایک ویڈیو, اس کے اوپر ان کے جو سینکڑوں ہزاروں مریدین سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے ایک مفتی تھے دعوت اسلامی کے, تو وہ فوت ہو گئے, ان کی قبر کے اوپر ایک مدنی قافلہ حاضری کے لیے گیا, تو کہتے ہیں اندر سے قرات کی آواز سنائی دے رہی تھی اور زور کی نماز تھی. مفتی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں, تو انہوں نے وہ بتایا کہ ہم اس وقت مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی کے مزار پر حاضر ہیں, اور ہم دونوں نے ادوس نہ بیٹھ, ہم دونوں نے بالکل ہوش و حواس میں اپنے کانوں سے سنا کہ اندر میں با جماعت نماز پڑھی جا رہی ہے, اندر میں نماز پڑھی جا رہی ہے, باقاعدہ قراءت سنائی گئی ہم کو, ظہر کا وقت تھا, باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی, ظہر کا وقت تھا, باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی, ظہر کا وقت تھا, باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی, اور سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلاموں کی دعا بھی ہم نے سنی. اندازہ کرو, اور نیچے لوگ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں, اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے آڈینس کتنا اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں. زور کی نماز میں تو قرات اونچی ہوتی نہیں ہے, کہانی ہے, کوئی آواز نہیں سی آ رہی قبر کے اندر سے یا باہر سے, ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی. صحابہ اکرام کا سٹیٹس میں آپ کو بتاؤں, قبر تو بہت دور کی چیز ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم, جو آپ علیہ السلام کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا, خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا, وہ شہید ہو گیا. صحابہ اکرام نے کہا کہ تمہیں شہادت مبارک ہو, نبی علیہ السلام کی خدمت بھی اور موت بھی آپ کی موجودگی میں آئی ہے, بالکل ٹھیک رزلٹ نکالا. لیکن نبی علیہ السلام نے پتا کیا فرمایا, آپ نے فرمایا تم اسے شہادت مبارک کہہ رہے ہو, حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی جو اللہ تعالی نے آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی ہے. صحابہ کرام کو تو سامنے میت کے اوپر کوئی چادر نظر نہیں آئی, ان کے بزرگوں کو نظر آتا ہے جی قبر کے اندر کون نماز پڑھ رہا ہے, کوڑ مار رہے ہو اور نماز زور کی, اور کہہ رہے کہ رات کی آواز باہر سنائی دے رہی تھی, زور میں تو آہستہ آواز سے ہوتی ہے. کوئی جھوٹ گھڑنا تھا تو مغرب عشاء کا ذکر کرتا ہے, لیکن وہ چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے نا, اور ہم تو تیار بیٹھے ہیں پکڑنے کے لیے, چھوڑی نہ ہو تب بھی ہم پکڑ لیتے ہیں, جب کوئی اتنی چھوڑ کے جائے تو ویسے پکڑی جائے گی. تو صحابہ کرام اپنے گھروں کی طرف دوڑے, اگر کسی نے غلطی سے بھی کوئی ایک رسی کا ٹکڑا بھی اٹھایا تھا نا, یہ سمجھ کے کہ اس کی کیا ورتھ ہے, لا کے مالک نعمت میں جمع کروایا کہ اس کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو جائے. پھر بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام دو قبروں کے پاس سے گزرے تو رک گئے, صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ آپ کیوں رکے ہیں, فرمایا دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ کرام کو تو نہیں قبر کا عذاب نظر آیا, ان کے بزرگوں کو کشف القبور ہوتا ہے جی, آخرت کا بتا دیں, اور چھڑ دو آخرت کا دس دن دن ہے, یہ دیکھ کے نا دیکھ کے, میری مکینیکل انجینئرنگ کا ایک فارمولا نہیں پڑھ سکتے, سمجھانا تو دور کی بات ہے جب تک انہوں نے سیکھا نہ ہو کہانیاں. اور دیکھیں یہ باپا جانی جو ہے نا, یہ کئی بار درس دیتے ہوئے نا اینک لگائی ہوتی ہے انہوں نے, اور جو لوگوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں وہ سامنے پیڈ سے پڑھنے کے لیے ان کو اینک لگانی پڑتی ہے, اور زوم کر لیا کرو اینج کر کے, کم از کم انجینئر صاحب دے فتوے تو بچ جاؤ, اینک کے بغیر جو سامنے لکھا ہوا اردو نہ پڑھ سکے وہ دل کے حال جانے گا. کہانیاں کرانیاں بند کرو, جھوٹ اپنی طرف سے چیزیں بنا بنا کے مارکیٹ میں پھینکتے ہیں, اور لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنے بزرگوں کا پھر اسیر کیا ہوا ہے کہ جی ہمارے بزرگ تو یہ کر لیتے تھے تو وہ کر لیتے تھے تو یہ کر لیتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے کہا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, ان میں سے ایک چگلی کھاتا تھا, دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. آپ نے پھر ایک درخت کی ٹہنی توڑ کے اس کے دو حصے کیے, اس پہ لگائے, اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی, نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے, دیکھ تو کوئی سکتا ہی نہیں, لیکن پھر میں اپنے اس ارادے سے پیچھے ہٹ گیا, مجھے خدشہ ہوا کہ تم اگر عذاب قبر سن لو تو اپنے مردوں کو دفنانے ہی چھوڑ دو گے, اتنا خوف کھا جاؤ گے. صحابہ اکرام کو تو عذاب قبر دیکھنا تو دور کی بات, نبی علیہ السلام کہتے ہیں تمہیں تو سنوایا بھی نہیں جائے گا, اور یہ لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں. سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, جھوٹ ہے, جھوٹ بولو اور بولو, بولتے جاؤ, اسی لبیٹتے جاؤں گے تواڈی. اینڈ جیڈی نے گچھی انہوں آگ لا دیں گے, قرآن و سنت کے دلائل سامنے رکھ کے. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جاتے ہیں. تو یہ وہ تعلیمات میں آپ کو بتا رہا ہوں موٹی موٹی جو ان کے کلیم ہیں. اور جی بزرگ تھے تو وہ ان کا ایک مرید تھا, اس کی بیوی حافظ قرآن تھی, وہ بیچارہ کوہرا تھا, وہ پریشان ہو گیا. بیوی نے کہا میرے نڑے نہ لگے جو تک تو بھی حافظ نہ پڑھے, آتے ٹائم قیامت تک کی. وہ جناب پریشان ہو کے پیر صاحب کے پاس پہنچا, پیر صاحب نے کہا جی کہ جی صبح. اور یہ وہ واقعات جو انہوں نے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں بیان کرتے ہیں, یہ وہ ہیں جو تبدیل نہیں ہوئی ہیں. یہ وہ چیزاں نے کہتے ہیں جی, وہ پیر صاحب نے صبح کے وقت جب سلام پھیرا فجر کی نماز میں, دائیں طرف جتنے تھے حافظ قرآن بن گئے, بائیں طرف جتنے تھے ناظرہ بن گئے. اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ, اس طرح کوئی حافظ قرآن بنتا ہوتا تو صحابہ صفحہ کا جو چبوترا ہے 155 صحابہ کا, ان میں سے جو احادیث روایت کرنے والے صحابہ ہیں وہ تو چند ایک ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے لیے بھی خاص دعا تھی بخاری مسلم میں آئی, تو وہ حدیثیں نہیں بھولتے تھے. وہ کہتے ہیں میں بھول جاتا تھا, پھر حضور نے میرے لیے دعا کی, میں پھر جو بھی نبی علیہ السلام سے سنتا تھا یاد کرتا تھا. لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام نے کوئی دائیں طرف سلام پھیرا تو ان کو ساری حدیثیں یاد ہو گئی ہیں, محنت سے یاد کی ہیں بعد میں بھی. یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں, ورنہ یہ اتنے لوگوں کی نبی علیہ السلام تعلیم کا اہتمام کیوں کرتے تھے. حتیٰ کہ مسند احمد میں آیا کہ غزوہ بدر کے جو قیدی تھے کافر, وہ چھوڑنے کے لیے یہ ان کے لیے فدیہ مقرر کیا گیا جن کے پاس پیسے نہیں تھے, کہ تم لوگ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو. نبی علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ بھی جس نے لکھنا پڑھنا سیکھنا ہے میرے پیچھے نماز نیت کرے, دائیں طرف سلام پھیروں گا سارے حافظ ہو جائیں گے, بائیں طرف سارے ناظرہ ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ تم اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہو نا واقعات, وہ سب کے سب خود فراڈ کے اوپر مبنی ہے. ہم جو تم لوگ صحیح بیان کرتے ہو نا, وہ بھی صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں. جی شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ میرے سلسلے میں جو بھی داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے گارنٹی مجھے دی ہے. اندازہ کریں غیر پیغمبر جو 500 سال بعد آیا اس کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں, اللہ نے اسے گارنٹی دے دی ہے. رسول اللہ کے بعد جو کہہ رہے ہیں نا, مجھے اللہ نے گارنٹی دی ہے, تو سمجھ لو کہ اے مسلمہ قذاب دا چھوٹا پرا جائے, خواہ غلام القادیانی دجال ہے یا کوئی اور ہے. ہم نہیں کہتے کہ عبد القادر جیلانی نے یہ کہا ہوگا, لیکن ان کی ضد ہے. ہم کہتے ہیں اگر ضد ہے تو لو سامو, پھر فتوا لو ساڈے کو. تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں, توبہ توبہ. کیا کبھی ابو بکر عمر عثمان علی نے یہ دعویٰ کیا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے؟ اور یہ آگے سبحان اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. عقل کا ماتم کریں. جی میرا مرید جو ہے وہ مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہو اور اس کا ستر کھل جائے تو میں پہنچ جاؤں گا. میں کہا بڑو سچے قادری, نیچے پجامہ یا کوئی انڈر ویئر پہن کے تو پبلکلی آپ لوگ اپنی تہمت کھول کے بتائیں اور شیخ عبد القادر جیلانی آ کے آپ کی تہمت باندھ دیں. وہ کہتے ہیں نہیں, اس طرح تو بزرگوں کو چیک تو نہیں کرنا چاہیے نا, یہ تو ویسے انہوں نے فرمایا تھا. اور پریکٹیکلی ایک ہوا ہے انڈیا میں, ایک مولوی ان کا قادری تقریر کر رہا تھا, بڑا اچھل کود رہا تھا, اس کی شلوار اتر گئی. وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوئی ہے نا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. اور کوئی نہیں شیخ عبد القادر جیلانی اس کی شلوار اوپر کرنے کے لیے آئے. سارے مریدوں کو جنت میں ساتھ لے جاؤں گا. اللہ کے بندوں تم نے قرآن و حدیث پڑھا ہی نہیں ہوا. سورہ الشعراء میں جب وہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے, تو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام نے اپنے چچا عباس کو مخاطب کیا, اے نبی کے چچا عباس میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور پکڑا گیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے نبی کی بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو تو نے لینا ہے وہ لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اندازہ کریں۔ اور ادھر یہ لوگ کہتے ہیں جی ہم اپنے مریدوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے جنت میں، اس وقت تک جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گے۔ اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ تکبرانہ جملے کہ اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے۔ اچھا پھر یہ بھی لکھ، یہ پورا قصیدہ ان کی طرف قصیدہ غوثیہ منسوب کیا ہوا ہے، اور وہ پیر میر علی شاہ صاحب کے دربار کے اوپر جمعے کے دن مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو کبھی کبھار ہی پڑھا جاتا ہے قصیدہ غوثیہ، بل وہاں پہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ قیامت تک سورج جو طلوع ہوگا وہ مجھے میری اجازت سے طلوع ہوگا، مجھے بتائے گا کہ کیا کچھ ہونا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کہانیاں لکھی ہیں، مطلب وہ جو کوئی سابی بھی نہیں سوچ سکتا اپنے بارے میں۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں کرنے کے بعد پھر میں بولوں کہ نہ بولوں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ کیونکہ یہ جتنے میں نے 7-8 واقعات آپ کو بابوں کے بتائے ہیں نا، اس کے مقابلے میں قرآن و سنت کی تعلیمات بتائی ہیں، تو اب میں حق بجانے میں ہوں یہ کہنے میں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ جو چیزیں نبی الاسلام ان کے صحابہ کے لیے نہیں ہیں تم نے بابوں کے لیے کلیم کی ہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں نا یہ، ہم بابوں کو توہین کے طور پہ نہیں کہہ رہے۔ اور ویسے بھی تم نے ہمیں خود یہ کہانی پڑھائی ہوئی تھی کہ جی کوئی بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال ہو، وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک، جو گھوڑے کے نتھروں میں بیٹھے، یہ جو ایک کہانی پوری انہوں نے بنائی ہوئی ہے، کولو ہی بنائی ہوئی ہے، چلے یہ تو مانتے ہیں اس کہانی کو، اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تم تو کہتے ہو کہ غوث کتب ابدال یعنی تمہارے بابے صحابہ کرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، جانوروں سے بدتر سمجھتے ہو غوث کتب ابدال کو، تم ظاہر ہے جانوروں سے بدتر سمجھ رہے ہیں۔ ہم تو اس بات کو نہیں مانتے، کوئی بھی جانور کسی مسلمان سے افضل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تم کہتے ہو کہ وہ ان گھوڑوں کے قدموں کی خاک جو ہے نا وہ افضل ہے تمہارے غوث کتب ابدال سے، تو میں تو چھوٹی بات کر رہا ہوں، بابے تشائی کوئی نہیں۔ مجھے تو کہنا چاہیے کہ ابوبکر عمر عثمان و علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تشائی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے ابو بکر عمر عثمان علی کے گھوڑے کی خاک کے مقابلے میں بھی شاہی کوئی نہیں، مجھے تو یہ بولنا چاہیے۔ تو بڑا ہلکا جملہ بول رہا ہوں، رجوع کرا پھر میں دیتے بھی جی بابے تھے شاہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ جی آئے دن انجینئر صاحب نعرہ لگاتے ہیں، تم نے یہ نعرہ لگایا ہوا ہے نا کہ کوئی غوث کتب ابدال جو ہے وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا، خود سے ایک جعلی کہانی۔ ہاں یہ ضرور ہے حدیث ابو داؤد کے اندر، جب مولا علی علیہ السلام کے اوپر سب و شتم کروا رہے تھے بنو امیہ کے لوگ، کر رہے تھے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی موجودگی میں، وہ گورنر کوفہ تھے، وہ اپنے سامنے کروا رہے تھے، مسند احمد میں موجود ہے، جدھر پھر ان کو بڑا غصہ آیا حضرت سعید ابن زید کو جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور حضرت عمر کے وہ بہنوئی تھے، انہوں نے کہا اوئے مغیرہ، اوئے مغیرہ، اور ایک روایت میں آتا ہے اس ظالم کو دیکھو اپنے سامنے ایک جنتی کے اوپر لعنت کروا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی کے صحابی کے سامنے یہ ہو رہا ہے کہ ایک جنتی شخص کے اوپر لعنت کروائی جا رہی ہے، میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ جنت میں، اشرم بشرا علی انہوں نے حدیث سنائی۔ اور انہوں نے کہا کہ یاد رکھنا تم بعد کے لوگ جتنے ہو نا، تمہیں عمر نو بھی مل جائے نا، تو جو نبی کا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک رہا اور اس کے چہرے کے اوپر گرد آ گئی مٹی اس جہاد کی وجہ سے، تو کوئی شخص جو ہے عمر نو بھی اسے مل جائے نا، وہ پوری زندگی نیک اعمال کرتا رہے نا، وہ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں یہ تھا کہ جس صحابی کے جسم پہ گرد آ جائے جہاد کرنے کی وجہ سے، اس صحابی کے برابر، عمر نوح کے برابر بھی کسی کو عمر مل جائے وہ نیک اعمال کرتا رہے نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے کہانی بنا دی کہ جی گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ جو صحیح بات ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے کیا موجود ہے۔ تو جب تم کہو کہ کوئی بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں، تو تم خود ہی کہہ رہے ہو نا بابے شاہی کوئی نہیں۔ ہم تو پھر بھی بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ تم نے تو یہ پڑھایا ہوا ہے کہ صحابی کے گھوڑے کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں، تو میرا نعرہ تم سے بہتر ہے اللہ کے فضل سے، لیکن توجہ نہیں تھی۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح جن مسلمہ اکابر نے ان کتابوں کی تعریف کی ہے تو ہمارا یہ حسن ظن ہے، بلکہ ان کی علمی ثقاحت اور دیانت کے سبب یقین ہے کہ وہ ان الحاقی کلمات پر مطلع نہیں ہوئے تھے۔ لو جی علم غیب فارغ۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے اگر کسی گستاحانہ کتاب کی تعریف کر دی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ انہیں مکمل طور پہ پتا تھا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، آگے وہ مزید اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ بعض اوقات جستہ اور سرسری طور پر کسی کتاب کو دیکھ کر حسن ظن کی بنیاد پر اس کی تحسین کر دی جاتی ہے، ہمیشہ ہر ایک کے لیے ہر کتاب کو لفظ با لفظ بغور پڑھنا دشوار ہوتا ہے، پس ہمیں مکمل یقین ہے کہ اگر یہ کلمات ان کی نظر سے گزرتے تو وہ بھی ان کا رد فرماتے اور انہیں الحاقی قرار دیتے۔ تو یہ بابے تو خود فارغ کر دیے، انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگ بس سرسری دیکھتے تھے، تو یار تمہارے بزرگ تو پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی کے اوپر، ہاں کتاب ہاتھ میں پکڑ کے بھی نظر نہیں آئی، تو یہ تو میرا عقیدہ تم نے مان لیا کہ کوئی بابے علم غیب نہیں جانتے، اور یہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ جی میں پوری، بلکہ یہ اس عبدالقادر جیلانی کی طرف بھی انہوں نے منسوب کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے ملک کو اس طرح دیکھ رہا ہوں پوری کائنات کو جس طرح ہتھیلی پہ دانا، تو یہ تو دیکھ لیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بس انہوں نے بس سرسری طور پہ دیکھا، انہیں نہیں پتا چلا۔ یہی بھی ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، شکر ہے کہ آپ نے مان لیا کہ آپ کے بزرگوں کو علم غیب کوئی نہیں تھا، انہیں نہیں پتا چلتا تھا، جب دل کیا کسی کتاب کی تعریف کر دی۔ پھر لکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ بدگمانی کرنا کہ انہوں نے اس طرح کی کفریہ عبارت کی تحسین کی ہوگی شیطان کا دھوکا، حرام اور بدگمانی ہے جو اس طرح کی عبارتوں کی بنیاد پر شرنگیزی کرتے ہوئے مسلمانوں پر کفریہ فتویٰ لگا کر سوشل میڈیا پر رونق لگا رہا ہے، یعنی کہ ناچیز، وہ اسلام کی خدمت نہیں بلکہ دشمن دین کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ واہ واہ، تمہارے بابے یہ کتابیں پرنٹ کرتے رہے، ان کتابوں کی تعریف کرتے رہے، اور بابا خادم رضوی صاحب لاہور میں بیٹھ کے کشن مجوب یوں لہراتے تھے کہ جدہ کوئی مرشد نہیں ہے کتاب پڑھ لے، ہاں جی خواجہ نظام الدین اولیاء فرماندے نے، جاؤ اپنے بابیاں کے جا کے پروٹیسٹ کرو، انہوں نے مزارات ہوتے پروٹیسٹ کرو کہ تم لوگوں کو غلط باتیں کیوں بتاتے رہے۔ تو جو بندہ غلطی ہائی لائٹ کر رہا ہے اسے مجرم کہہ رہے ہیں کہ یہ رونق لگا رہا ہے، رونق ختم کرو نا، اعلان برات کرو ان سے، دھرنے دو ان سارے پرنٹنگ پریس کے باہر، اسلام آباد تو پہنچ جاتے ہو لاہور سے ہی نکلتے ہو نا، لاہور جا کے دو نا دھرنا، ضیاء القرآن پبلیکیشن کے باہر، شبیر بردرس کے باہر، جی ہاں دے نہیں سکتے، ان کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، وہ چندے کھلاتے ہیں مولویوں کو، کسی کی ضرورت نہیں وہاں بیٹھ جائے، ویسے بڑا گلا کرتے ہیں جی، یہ دیکھیں جی وہ مزارات کے اوپر چند جو ہے وہ بے علم اور جاہل قسم کے لوگ حرکتیں کرتے ہیں، ہمارا مسلک بدنام ہوتا ہے، ان کو کبھی روکا تو انہیں جا کے، یہاں تو پوری پوری فوجیں لے کے اکیڈمی کے باہر آ جاتے ہو، جاؤ نا اپنے مزاروں میں یہ فوجیں لے کے جاؤ نا، جن کی ڈیوٹیاں تھیں، اور ساری چرس ہیرون اور بدکاری کے کام ان مزارات کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں، ڈیوٹیاں نہیں پوری کر رہے ہو، چلو تسی ڈیوٹی پوری کر لو، ان کو بدنامی سے بچاؤ۔ تو بزرگوں کا علم غیب تو ہو گیا فارغ، صرف بزرگوں کا علم غیب فارغ نہیں ہوا، ایک اور خطرناک رزلٹ جو اس سے نکلتا ہے، کیونکہ میں نے ان کے موجودہ بزرگوں سے ثابت کیا ہے چشتی رسول اللہ، ان کے دو اعلی حضرت ہیں، ایک اعلی حضرت ہیں احمد بریلوی صاحب جو 1921 میں فوت ہوئے، اور دوسرے اعلی حضرت ہیں پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی جو 1937 میں فوت ہوئے۔ یہ دونوں اعلی حضرت انہوں نے اپنی کتابوں میں چشتی رسول اللہ کو انڈورس کیا۔ کس طرح؟ اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں ایک کتاب کی تعریف کی سبا سنابل، اور یہ کہا کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس میں چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے۔ اگر اعلی حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ ہے تو تعریف کیوں کی؟ اور دوسری بات، وہ تو کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کے بتایا کہ میری بارگاہ میں یہ مقبول ہے کتاب، تو کیا نعوذ باللہ نبی الاسلام کا علم غیب بھی جو تم نے عقیدہ کلیم کیا ہوا تھا وہ تو تم نے خود ہی ختم کر دیا؟ پھر چلیں بزرگوں کو نہیں پتا چلا، نبی الاسلام کو بھی نہیں پتا چلا کہ میں اس کتاب کی تعریف کر رہا ہوں جس کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور پھر پیر میر علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمۃ الحق کتاب کے اندر انہوں نے چشتی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہے، اور غلام احمد قادیانی دجال کو کہا کہ تو نہیں یہ دلیل پیش کر سکتا. یہ بزرگوں کی خاص حالت ہوتی ہے، ان کے لیے یہ بات ہے، تمہارے لیے یہ دلیل نہیں بن سکتی. مان کے گئے ہیں ان لوگوں کے قلم کی صحیح تو ابھی خشک نہیں ہوئی. گولڈا شریف میں قلمی نسخے پڑے ہوئے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب کے، جی ہاں بریلی شریف میں اعلی حضرت کے قلمی نسخے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ کیسے جان چھڑاؤ گے؟ اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے تم نے، تم نے کہا نبی الاسلام کی بارگاہ میں یہ کتاب مقبول ہے، اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا دیکھنا میری طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کرنا جو میں نے نہیں فرمائی، ورنہ ایسا شخص اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. آپ اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام جنگ صفین سے جب واپس آ رہے تھے تو خوارج کے خلاف قتال کرنے کے لیے نہروان کی جانب جا رہے تھے، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کا مورال بلند کرنے کے لیے کہا، ایک حدیث انہوں نے بیان کرنی تھی، اور وہ حدیث تھی کہ مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کو قتل کریں گے، کیونکہ خوارج کلمہ گو تھے، لمبی نمازیں تھیں. تو بعض صحابہ اکرام کو ہوا کہ اتنے حاجی نمازی لوگوں کے خلاف ہمیں قتال کرنا پڑ رہا ہے، تو پھر مولا علی نے ان کو سمجھایا کہ بھئی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے سامنے حقیر سمجھو گے، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن الگ سے نیچے نہیں اترے گا. تو یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ جنگ صفین سے واپسی پہ نہروان جاتے ہوئے مولا علی نے کہا کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں، مجھے یہ تو گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ میں کوئی ایسی بات رسول اللہ کی طرف منسوب کروں جو میں نے خود اپنے کانوں سے نہ سنی ہو. اور پھر انہوں نے حدیث بیان کی کہ مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کو قتل کریں گے. یعنی مولا علی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آسمان سے زمین پر گر پڑے اور اس کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یہ جو تکلیف ہے یہ چھوٹی تکلیف ہے، اس سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ پہ جھوٹ منسوب کرے، حدیث کی شکل میں، خواب کی شکل میں، کسی بھی فارم میں، جو اسے عذاب ہونے والا ہے وہ اس سے بڑا عذاب ہے. تو اعلی حضرت جب یہ فتاوی رضویہ میں لکھ رہے تھے کہ سبا سنابل کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، نبی الاسلام نے خواب میں زیارت کروائی ہے ایک بندے کو، تو انہیں خیال نہیں آیا کہ یہ کیا ہے. تو اعلی حضرت صرف فارغ نہیں ہوئے ہیں بلکہ وہ فتوے کی زد میں ہیں کہ انہوں نے نبی اسلام کے اوپر بھی جھوٹ باندھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے اوپر بھی حملہ کیا ہے. ہم رسول اللہ کے لیے علم غیب مانتے ہیں، جو رسول اللہ کے لیے علم غیب نہ مانے وہ گمراہ نہیں ہے، کافر ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جو اللہ بتاتا ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، تم عام لوگوں کی تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں غیب پر اطلاع دے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے چن لیتا ہے، ان کے اوپر غیب کھولتا ہے، انہیں غیب کی خبریں دیتا ہے، اور وہ آگے امتوں تک پہنچاتے ہیں. تو نبی اسلام کے اوپر بھی جھوٹ باندھا ہے. سیکنڈ لاسٹ علمی پوائنٹ نمبر 4، وہ لکھتے ہیں پس اگر ہماری ان گزارشات کے بعد کوئی ان پر کفر کے فتوے لگانے کے لیے بزد اور مصر رہے، یعنی خام خواہ بھائی ہم ان پہ فتوے نہیں لگا رہے، عبارتوں پہ لگا رہے ہیں، بندے ہمارے سامنے موجود نہیں، ہم نے کیوں لگانے ہیں فتوے، جھوٹ بول رہے ہو ہمدردیاں لینے کے لیے. ہاں جب تم کہتے ہو نا کہ انہوں نے کہی ہے تو معرفت کی بات ہوگی، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں اگر انہوں نے بھی کہی ہے نا تب بھی وہ بھی پھر گمراہ ہوئے. اور اس طریقے سے بات کرنا یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس میں کوئی گستاخی والا پہلو نہیں ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم لے کے آئے کہ حضرت علی کی وفات کے بعد ابن عباس نے حضرت علی کے کچھ فیصلے منگوائے جو خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے وہ کیا کرتے تھے کوفے میں جب وہ شفٹ ہو گئے تھے. تو حضرت ابن عباس وہ فتوے پڑھتے جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی قسم علی نے یہ نہیں لکھا ہوگا، اللہ کی قسم علی نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہوگا، اگر علی یہ فیصلہ کرتے تو علی بھی گمراہ ہو جاتے. افسوس انہوں نے قیمتی علم کو ضائع کر دیا. یعنی ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد ان کی طرف لوگوں نے غلط عقائد منسوب کر دیے، ان کے نام سے فیصلے چھاپنے شروع کر دیے. اب وہ فیصلے پڑھتے جا رہے ہیں ابن عباس اور کہہ رہے ہیں کہ یہ علی نے نہیں کہا، علی یہ ایسا نہیں کر سکتے. اور پھر پتہ کیا بولا، اگر علی ایسا کرتے تو علی بھی گمراہ ہو جاتے. تو کیا گستاخی کر دی مولا علی کی؟ تو جب تم کہتے ہو نا تمہارے بزرگوں نے یہ بکواسیات ارشاد فرمائے ہیں, تمہارے کہنے پہ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں اگر انہوں نے بھی کہے نا تو وہ بھی پھر گمراہ ہو گئے تھے. یہ کہتے ہیں انجینئر صاحب نے بزرگوں کو گمراہ کہتا. اس پر لازم ہے کہ پہلے کوئی قطعی دلیل پیش کرے کہ یہ عبارت خود ان مصنفین کی تحریر کردہ ہے اور ان کتابوں کی تحسین کرنے والے اس الحاقی عبارت پر مطلع تھے. اگر ایسا نہ کرے تو اس پر لازم ہے کہ شر انگیزی بند کرے. ان کتابوں کے ناشرین پر بھی لازم ہے کہ اس طرح کی تحریف شدہ عبارتوں کو ان کتابوں سے نکال دیں. دیکھیں اے پورے فتوے, چار صفوں کے فتوے میں صرف ایک لائن آئی ہے پرنٹ کرنے والوں کے بارے میں, باقی سارا غصہ میرے پہ نکال رہے ہیں کہ تو کیوں دسیا کہ گند لکھے ہے. اون صفائی کراؤ نا, صفائی والوں کو کچھ نہیں کہہ رہے. یہ فتویٰ ان پہ بھی آنا چاہیے تھا, چلو آپ دے دو. اور دوسرا ادھر کے ساتھ لکھو کہ ہم پھر ٹی ایل پی والوں سے اور باقی اپنی سنی تحریک سے اور باقی جماعتوں سے دعوت اسلامی سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب کے شر سے امت کو بچانے کی خاطر آپ لوگ سارے کے سارے داتا دربار, پیر مکی دربار, بری امام اور اسی طریقے سے باہول ملتانی اور وہ کراچی میں جو بزرگ عبداللہ شاہ غازی, ان ساروں کے مزارات پہ آپ اس وقت تک دھرنا دیے رکھیں جب تک کہ یہاں سے ہیرون چرس کے اڈے ختم نہیں ہو جاتے, بدکاری کے اڈے جو یہاں پہ کھلے ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے, اور جب تک ان بزرگوں کی جو کتابیں پرنٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کتابوں سے یہ ساری کفریات نہیں نکال دیتے, ان بختموں کے باہر بھی جا کے دھرنے دیں. نالی ندی کھوتی مار جائے گی, یہ صرف اسلام آباد ہی آ سکتے تھے. یہ بابا جی زندہ تھے 2017 میں, میرا کلپ ایک ہفتے میں 7 لاکھ کراس کر گیا تھا جس میں میں نے کشر المعجوب کی عبارتیں بتائی تھی, اور بابے کو پتا تھا لکھا ہے, وہ جان بوجھ کے خاموش رہا. پھر تنگ آ کے ایک دفعہ بولا, وہ ایک منڈا ہے نیٹ ٹوتے ہوں, وہ کہندا جی لبئی کا پڑھا کرو, ساری مرضی اسی جو بھی پڑھیے. وہ ایک بندہ سنا نیٹ پر, وہ کہتا رہتا تھا مولوی خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا, وہ بھی تھا میرے کہتے ہیں اس کو جواب دو لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں. میں کاسی کر رہے ہیں وقف اسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑ پر, وقف کیسی کیتا, کہنا لبیک کا ہونا چاہیے. میں کہ تو کا پڑھتا رہو, اسی کا لبیک پڑھتے رہتے. اچھا پتا تھا کہ غلط پڑھ رہے ہیں, میں نے کہا تھا یہ لبیک یا رسول اللہ نعرہ غلط ہے, نعرہ ہے لبیک کا یا رسول اللہ. لبیک پہ یا تو وقف کریں اور پھر وہ لادہ پڑھیں, لیکن اگر کنٹینیوس پڑھیں گے تو لبیک کا یا رسول اللہ بنے گا. انہیں یہ پتا تھا کہ یہ عبارتیں دکھا رہے ہیں, خاموش رہے. 7 لاکھ لوگوں نے ایک ہفتے میں کلپ دیکھا, وہ 2017 میں. جواب تو کوئی نہیں آیا, پہلا مرڈر اٹمپٹ کرنے والا بندہ آ گیا 28 اکتوبر 2017 کو, اس وقت سے ابھی تک 5 بندے آ چکے ہیں, جواب نہیں آ رہا. یہ فتویٰ تو آپ آیا, وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو 1% کام ہے, ابھی بہت کام باقی ہے. پھر سال لکھتے ہیں, البتہ اگر خواب میں کسی کے ذہن میں اس طرح کے کلمات آئے ہوں تو اس پر شرعی احکام عائد نہیں ہوتے, جیسا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. یہ فرمان جو ہے وہ بخاری میں بھی موجود ہے تعلیقاً, جب حضرت عمر نے ایک پاگل مجنون شخص کے اوپر ہاتھ جاری کر دی تو مولا علی علیہ السلام نے ان کو روکا اور کہا کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا قلم اٹھا لیا ہے امیر المومنین, ایک وہ شخص جو کہ سویا ہوا ہے جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے, دوسرا جو نابالغ ہے جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے, اور تیسرا جو مجنون ہے پاگل. اور یہ حدیث جامعہ ترمذی میں, سنن ابن ماجہ میں, مرفون بھی نبی علیہ السلام سے مولا علی نے روایت کی ہے. تو پھر حضرت عمر نے اپنا ڈسیزن وہ واپس لے لیا کہ مجنون شخص کے اوپر آپ نے حد نہیں لگانی. تو یہ کہہ رہے ہیں اگر خواب میں یہ کوئی بندہ پاگل ہے نا, یہ بڑے غیر محسوس طریقے سے انہوں نے اپنے بابوں کا دفاع کر لیا. ادھر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, خواب اور مجنون اور یہ وہ, تاکہ کل کو کوئی کہے کہ یار یہ آپ نے تو ڈسکس ہی نہیں کیا کہ بزرگ جب خاص حالت میں بھونکتے ہیں نا تو وہ عین شریعت کے مطابق ہوتا ہے, وہ تو آپ نے ڈسکس ہی کوئی نہیں کیا اس میں. یہ ان کا تصوف کا بنیادی عقیدہ ہے شطحیات کے نام کے اوپر, بونگیاں, شطحیات, عربی میں شطحیات, جو ہوش میں نہ ہو بندہ بول دے. لیکن شطحیات بھی جو تصوف کی تھی وہ اللہ سے متعلق ہیں. سبحانی ما اعظم شانی جو بایزید بستامی کہتا تھا, یا ان الحق منصور الحاج نے کہا, وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے لیے دیوانگی تھی، ان پہ فتویٰ نہیں آتا، لیکن کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. وہ کہتے ہیں محمد کے لیے اگر یہ دیوانگی دکھاتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم شتیات کے کھاتے میں نہیں مانتے. تو میں تو جتنی باتیں کر رہا ہوں وہ سب کی سب با محمد ہوشیار والی ہیں، میں با خدا دیوانہ باش والی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں فی الحال. تو اس میں یہ پھر سارا لیتے ہیں کہ وہ بزرگ خاص حالت میں ہوتے ہیں، مجنون ہوتے ہیں. آپ کو بتایا انہوں نے کیا بتایا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے تو وہ کافر ہو جائے گا، نکاح بھی ٹوٹ گیا، بیعت بھی ٹوٹ گئی، تجدید ایمان کرے گا. اور اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ خاص حالت میں اس طرح کی چیزیں بول دیتے تھے، ان کے اوپر شدید گرفت نہیں ہوگی. کلمات تو کفر ہے لیکن ان کے اوپر گرفت نہیں ہوگی. اچھا ایک طرف یہ کہتے ہیں گرفت نہیں ہوگی، دوسری طرف کہتے ہیں کتابوں میں کسی نے داخل کر دی ہیں. ایک جگہ کھڑے نہیں ہوتے، اصل میں ان کا دل نہیں مان رہا، ان کا دل نہیں مان رہا کہ ہم اپنے بزرگوں کی غلطی کو اس اعتبار سے ایکسپٹ کر لیں کہ ان سے یہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. اس لیے مناظروں میں جا کے دفاع کرتے ہیں. خواجہ نے کیا فرمایا، سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اور جب اب یہ برا وقت آیا میری وجہ سے تو اب آپ دیکھیں ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیے، بعد میں کسی نے داخل کر لیا. اور ساتھ پھر یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ وہ اگر خواب میں ہو جائے یا کوئی مجنون شخص ہے اس سے تو یہ قلم اٹھا ہوا ہے. ساتھ وہ تھوڑا سا وہ راستہ بھی چھوڑ دیا کہ تاکہ بزرگوں کے حوالے سے کوئی عبارت آئے تو پھر ہم یہ حدیث بھی کوٹ کر سکتے ہیں. ان کے پاس جو اپنے بزرگوں کی شتیحات کو بچانے کے لیے جو جھوٹے دلائل انہوں نے گھڑے ہوئے ہیں نا، حدیثیں تو درست ہیں، اس سے جو رزلٹ انہوں نے اپنے بزرگوں کے حق میں نکالے ہیں وہ بالکل فراڈ ہے. ان میں سے ایک حدیث یہی تھی جو بخاری میں ہے اور جامعہ ترمذی میں کہ تین لوگوں سے قلم اٹھ گیا. تو پھر میں اس میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر تم مجنون سمجھتے ہو تو اپنے بزرگوں کو پاگل ڈکلیئر کرو، پاگل ڈکلیئر کرو، ہم فتویٰ اٹھا لیں گے. ظاہر ہے پاگل پھر پاگل ہوں گے، بزرگ نہیں ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا. کیونکہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی تو مجذوب نہیں ہوئے، وہ تو مجنون نہیں ہوئے. ان سے زیادہ کسی کو عشق رسول نہیں تھا، ان سے زیادہ کسی کو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین. ایک یہ سب سے بڑی دلیل یہ پیش کرتے تھے بالکل فراڈ کرتے ہیں. دوسری دلیل ان کے پاس وہ مسلم شریف کی حدیث ہے جو ایک توبہ کرنے والے شخص کی مثال نبی اسلام نے بیان کی کہ اس کی سواری پہ اس کا سامان لدا ہوا تھا، اچانک سواری غائب ہو گئی، وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا. تھوڑی دیر بعد سواری کہیں سے آ گئی تو اسے دوبارہ زندگی نہیں ملی، کیونکہ ریگستان میں سواری گھوم جائے سامان کی لدی ہوئی تو پھر تو موت ہے، کیونکہ کئی کئی ہفتے تک نہ کوئی پانی کا کنواں آتا ہے نہ کوئی کھانے پینے کی چیز. تو وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی کی شدت میں اس نے اللہ تعالیٰ سے کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب. اس کی زبان لڑکھڑا گئی اور اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. اور آگے پتا کیا الفاظ ہے، من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. تو وہ اس نے کہا، یہ نہیں ہے کہ اس نے کہا کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ تو میں تجھے مرید کر لوں گا، یہ نہیں ہے اس میں. تو یہاں سے ہی دلیل لیتے تھے اور یہ آج تک دفاع کرتے ہیں. ان کے پرانے مناظرے رکھے ہوئے ہیں اس کے اندر ان لوگوں نے دفاع کیے ہوئے، یہ اب آ کے اب یہ مفتی صاحب کی وجہ سے یہ تھوڑے بیک فوٹ پہ چلے گئے ہیں. لہذا پھر آج وہ نہیں بنتا کہ چشتی چاچو تیری چاچی گئی، وہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ کہیں گے جی آپ دیکھیں چشتی چاچو سے تو چشتی ہم نے نکال دیا تو پھر انجینئر صاحب مذاق اڑا رہے ہیں. نہیں آج ہم اس کو نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ لوگوں نے یہ باقی ساری عبارتوں کو بھی تختہ مشک نہ بنایا تو ظاہر ہے پھر چشتی چاچو تیری چاچی گئی یہ بار بار ریپیٹ ہوگا، یہ میں بتا دوں، یہ ذہن میں رکھیے گا. بہرحال وہ پرانی ویڈیوز میں جس کو شوق ہے وہ دیکھ لے ادھر. اچھا تیسری دلیل ان کے پاس ہوتی تھی کتابیں بدل گئی، وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، کتابیں انجینئر صاحب کے آنے کے بعد بدلی ہیں. پہلے نہیں سی انہوں پتا، نہ ان کے بزرگوں کو پتا تھا کتابیں بدل گئی. اور یہ دھرنے جا کے ان کتابیں پرنٹ کرنے والوں کے خلاف نہیں دیتے، ادھر جا کے احتجاج نہیں کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کے مزارات پہ اور پرنٹنگ پریس کے اوپر ہمارے اوپر چڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں. یہ تین ہی ان کے دلائل ہیں، مجنون والی حدیث بخاری کی، مسلم کی من شدت الفرح والی، اور تیسری جی یہ کتابیں بدل گئی ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 5، آخری پوائنٹ ہے, بالکل فتوے کے اینڈ کے اوپر جا کے وہ لکھتے ہیں کنکلوڈ کرتے ہوئے, جس کے اینڈ پہ انہوں نے سگنیچر بھی کیے ہیں مفتی صاحب نے, اور 14 مزید علماء ہیں ان کے سگنیچرز موجود ہیں. اہل سنت والجماعت کے ایک سکہ عالم دین مفتی شریف الحق امجدی المتوفا 1421 ہجری نے 1415 ہجری کو, یعنی 8 سے 30 سال قبل, اس عبارت کے بارے میں تفصیلی رد کر کے اس کو الحاقی قرار دے چکے ہیں. اور اس طریقے سے انہوں نے لکھا ہے کہ فتاوی جو شارع بخاری ہے اس پر بھی تفصیلی نوٹ موجود ہیں, لیکن اس دور میں چند جو جدید قسم کے لوگ ہیں کمال بے حیائی سے اہل سنت و جماعت پر الزام لگا رہے ہیں کہ کسی سنی عالم نے اس عبارت کا رد نہیں کیا, تو ایسے لوگوں پہ یہ حدیث صادق آتی ہے کہ اگر تجھ میں حیا نہیں تو جو مرضی کر. یہ بخاری کی حدیث انہوں نے میرے اوپر لگائی ہے کہ یہ خام خواہ ہمارے بزرگوں نے تو 30 سال پہلے چشتی رسول اللہ کے اوپر فتویٰ دیا تھا, تو سرکار یہ نیا فتویٰ لکھنے کی کیا ضرورت ہے, وہ پرانا ہی چھاپ دینا تھا. ہاں کتنے آؤ فتویٰ, ہاں کہانیاں کران دوں لوگوں, اور سب سے بڑھ کر 30 سال پہلے فتویٰ تھا, 12 سال پہلے بیٹھ کے تمہارا ایک مفتی وابیوں کے ساتھ چشتی رسول اللہ کے اوپر دفاع کر رہا ہے, اور آج ایک جو چھوٹو ہے جو کہتا ہے کہ جی یہ کتابیں بدل گئی ہیں, وہ چھوٹو تو پیچھے بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھ رہا تھا بار بار سبحان اللہ. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اور پھر وہ دفاع کر رہے ہیں جی, وہ خواجہ نے اینڈ پہ کہا کہ میں کیا ہوں رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, وہ پیچھے سے کہتے ہیں سبحان اللہ. تو اس کے اوپر ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے نیچے لکھا تھا, واقعی تو کمینہ ہی نکلے آئے. وہ کہتا ہے نا میں رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, تو کمینہ نکلا ہے. کمینہ شخص ہی حرکت کر سکتا ہے کہ اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے. تو دیکھیں کہتے ہیں جی 30 سال پہلے کا فتویٰ تو یہ ابھی لکھنے کی ضرورت تھی, اسی کو رینیو کر کے چھاپ دینا تھا. کہانیاں کرواتے ہو, چلے وہ 30 سال پہلے تھا تو 15 سال پہلے تو تم لوگ مناظرے کر رہے ہو اور ان کے اندر دفاع کر رہے ہو ان عبارتوں کا کہ وہ خاص حالت تھی شتیحات جو میں نے پہلے بھی بتا دیا. اب آخر میں جو میں نے گزارش کرنی تھی کہ ہمیں اب تھانوی رسول اللہ کے اوپر بھی فتویٰ چاہیے, کیونکہ ہمیں بقول آپ کے شیطان وسوسے دلاتا ہے کہ تھانوی رسول اللہ کے بارے میں آپ لوگ خاموش ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دیوبندیوں کو اپنے ساتھ ملا کے نا انجینئر صاحب کے خلاف, ظاہر ہے وہ کہتے ہیں جی اس وقت تو غم ہمارا اکٹھا ہے تو ہم انجینئر کے خلاف چونکہ ہم نے ایک محاذ کھڑا کرنا ہے تو اہل حدیثوں کو بھی ساتھ ملانا ہے. میں اگلے دن ایک بریلوی عالم کو سن رہا, وہ کہتا ہے کہ جی میں سلام پیش کرتا ہوں ان دو اہل حدیث علماء کو. واہ واہ, اعلی حضرت نے تو فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو کسی وہابی کے سلام کا جواب دے تو اس کا بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے, تجدید ایمان کرے گا. تو سلام پیش کرنا ہے, او مولوی تیری زنانی گئی. جیڑا کہہ رہا میں سلام پیش کرتا ہوں, سلام تو پیش کیتا تیری زنانی گئی, بقول اعلی حضرت ہے جا بھائی تو تے پہلے نکاح جا کے دوبارہ کر, بیعت بھی گئی ایمان بھی گیا. ہاں یہ پچھلے دنوں کہیں اویس رضا قادری صاحب نے صرف ہاتھ ملایا ایئرپورٹ کے اوپر ایک دیوبندی عالم سے, ویل چیئر کے اوپر تھا ایک بوڑھے ذوالفقار نقشبندی صاحب, اب وہ انجینئر بھی ہیں عالم بھی ہیں. یہ وہ جو کہتا ہے نا وہ ایک مفتی ان کا دیوبندیوں کا, یہ اس کے پیر صاحب ہیں, الیاس گھمن صاحب کے بھی پیر صاحب ہیں, پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب. ان سے کہیں سلام لے لیا اور خوشگوار موڈ میں انہوں نے کوئی گفتگو کیا, وہ کسی نے تصویر کھینچ کے نیٹ پہ چڑھا دی ہے تو لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا جی کہ یہ بد مذہب سے ملے ہیں, اور اعلی حضرت نے تو کہا کہ وہ اس کا ایمان ہی خراب ہے. تو اب وہ چمچے آ کے دفاع کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو نہیں پتا, ہو سکتا ہے وہ ان کو سمجھا رہے ہو. ٹھیک ہے, آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ واقعی انہوں نے سلام ہی ان کو کہا ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم نہیں مان سکتے. اور پھر وہ ساتھ میں اینڈ پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے علماء کا کام ہے جب اس قسم کی حرکت کریں تو عوام کو سیٹسفائی کیا کریں, کیونکہ آپ لوگ جب بد مذہبوں سے سلام لیتے ہیں تو وہ لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ آپ بھی بد مذہب ہو گئے ہیں, اور یہ لوگ تو سلام کرنے کے قائل نہیں تھے. تو تھانوی رسول اللہ پہ بھی مجھے چاہیے, کیونکہ تھانوی رسول اللہ والا جو واقعہ ہے اس کے اندر اشلی تھانوی کے اس مرید نے خواب میں بھی پڑھا ہے تھانوی رسول اللہ, پھر بیداری میں بھی پڑھا ہے اور ساتھ یہ بھی پڑھا ہے اللہم صلی علی نبینا اشرف علی نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں جی بچارہ اپنی ہوش میں نہیں تھا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ مجنون کی کیٹیگری میں آ گیا, لیکن بابا تو ہوش میں تھا. بابے کو جب خط لکھا اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, اس میں تسلی تھی کہ تیرا پیر متبع سنت ہے, یعنی اشلی تھانوی تیرا پیر متبع سنت ہے اس لیے تو نے اس کے نام کا کلمہ پڑھا ہے. کوئی نہیں تسلی تھی. مجھے بتائیں عام مسلمان کو بھی کوئی شخص کہنا میں آج خواب میں تیرے نام کا کلمہ پڑھ رہا تھا اور بیداری میں بھی میری زبان لڑکھڑا گئی تو عام بندہ بھی کہے گا توبہ کرو اے جان چھڈو میری منوی نال کدھر جہنم وچ لین کے جائیں گا تو. لیکن یہ ان کی دیدہ دلیل, کہتے ہیں نہیں تسلی تھی. تھانوی رسول اللہ پہ بھی فتویٰ چاہیے مفتی منیب صاحب, کیونکہ آپ آج کل تقی عثمانی صاحب کے ساتھ ایک سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں. پھر میں تکاں گا تمہیں کس طرح اپنے سٹیج پہ بلا دینے ہو, ہاں کدے نہیں بلانے لگے. تو یہ مجھے یقین ہے کہ اس معاملے میں انہوں نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. چشتی رسول اللہ کے بعد تھانوی رسول اللہ پہ فتویٰ آنا چاہیے. کیوں یہ کہتے ہیں جی ہم اہل سنت و جماعت کے کسٹوڈین ہیں, جہاں کہیں گستاخیاں ہوں گی ہمارا کام ہے کہ ہم ان گستاخیوں کے اوپر دھرنے بھی دیں گے بولیں گے بھی. تو تھانوی رسول اللہ کو گستاخی ہوئی بھی ہے نا, اس پہ بھی فتویٰ چاہیے. جی وہ پہلے ہمارے بزرگوں نے کہا تھا, پہلے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں بھی کہا ہوا تھا تو دوبارہ فتوے کی ضرورت پڑی نا. اب ہماری ڈیمانڈ ہے کہ تھانوی رسول اللہ پہ بھی ہمیں فتویٰ چاہیے. اس کے بعد جو باقی جو کفریات ہیں آپ کی کتابوں میں کشف المحجوب کے اندر, جو بایزید بستامی کے سکر کو ثابت کرنے کے لیے اور جنید بغدادی کے صحب کو ثابت کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر ایک جھوٹ باندھا کشف المحجوب کے اندر, چلے بزرگوں نے نہیں باندھا ہوگا, تبدیلی ہو گئی. تبدیلی کو نہیں انہوں نے یہ تبدیلی مندے ذہن میں رکھیے گا, یہ دفاع کرتے ہیں کہ جی حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی ایک دفعہ اپنی ایک صحابی کی بیوی اوریا کے اوپر, جو اوریا نام کا ایک صحابی تھا اس کی بیوی کے اوپر نگاہ پڑی اور اس کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا اور خود اس کی عورت سے شادی کر لی. وہ تورات کے اندر ایک جھوٹا واقعہ جو بعد میں کسی نے داخل کر دیا تھا اس کو انہوں نے نہ صرف نقل کیا بلکہ اس سے انہوں نے رزلٹ نکالا اور کہا کہ جنید بغدادی کا صاحب یہاں سے ثابت ہوتا ہے اور راب بایزید بستامی کا سکر تو وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کی بھی ایک دفعہ ایک نگاہ پڑ گئی تھی اپنے صحابی زید ابن حارثہ کی بیوی زینب کے اوپر اور بعد میں وہ نبی الاسلام کی بیوی بن گئی. نعوذ باللہ. بازید کو بچانے کی خاطر انہوں نے نبی الاسلام کو تختہ مشک بنایا, اس کے اوپر ہی فتویٰ چاہیے. یہ اس سے زیادہ سویر مسئلہ ہے. تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ ایک فتویٰ نکال کے اپنے باقی بزرگوں کی کتابوں کو بچا جاؤ گے؟ نا بالکل ایسا نہیں ہوئے گا. یہ کشف المحجوب کی ان عبارتوں کے اوپر فتوے چاہیے کفر کے, ان کی پرنٹنگ بھی بند کروائیں. پھر تذکرۃ الاولیاء میں جو بایزید بستامی کا دعویٰ لکھا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ من ذالک. جی اللہ بول رہا سی, اللہ تو نبی کے منہ سے نہیں بولتا. ہاں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نبی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے. تم لوگوں نے یہ نبی الاسلام کے بارے میں جو چیز ثابت نہیں تھی اپنے بابوں کے بارے میں کر دی. خیر ان واقعات کی میں نے انجینئرنگ کئی دفعہ کی ہے, یہ بھی جو مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی نے جو ڈرامہ بازی کی تھی اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے. آج وہ ٹائم نہیں, میں صرف عبارتیں بتا رہا ہوں کہ ان عبارتوں کے اوپر ہمیں فتوے چاہیے. پھر کشف المحجوب اور تذکرۃ الاولیاء دونوں کے اندر لکھا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا کہ نبی الاسلام کی قبر میں اتر کے وہ آپ کی ہڈیاں چن رہے ہیں, بعض کو بعض سے الگ کر رہے ہیں. نعوذ باللہ. اگر اس کے بعد لکھا ہوتا ہے یہ شیطانی خواب ہے ہم مان لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں فضیلت ہے, اس میں آپ کو بشارت دی گئی تھی کہ نبی الاسلام کی سنتوں کو جمع کریں گے. سرکار وہ کتاب کتنے ہے جتنے سنتا جمع ہوئی ہیں؟ امام بخاری نے اگر سنتیں جمع کی ہیں سرکار, یہ ہمارے بابا بخاری کی کتاب پڑی ہوئی ہے. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں, جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو نہیں مانتے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ جو تم نے یہ جھوٹا خواب منسوب کیا کشف المحجوب میں تذکرۃ الاولیاء میں دونوں میں, تو یہ تو گستاخانہ خواب ہے. نبی الاسلام کی کیا قبر مبارک میں ہڈیاں ہیں؟ نعوذ باللہ. تم نے تو حیات النبی کا جو عقیدہ ہے اس کے اوپر خود قاتلانہ حملہ کر دیا ہے. تم نے لوگوں کو کیا عصمت انبیاء کی تبلیغ کرنی ہے؟ تو یہ شیطانی خواب ڈکلیئر کرو گے، اس سے فضیلت نہیں. نبی علیہ السلام کے بارے میں اگر اس طرح کا خواب اللہ تعالیٰ نے دکھانا ہوتا تو یہ دکھاتا کہ امام ابو حنیفہ نبی علیہ السلام کے برتن جمع کر رہے ہیں، آپ کا کرتا، آپ کا آسا مبارک، ہڈیاں قبر میں اتر کے. توبہ توبہ توبہ. اس کے اوپر بھی ہمیں فتویٰ چاہیے. باقی میں نے 19 گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کی ہیں، سب پہ فتویٰ چاہیے، خواہ وہ دیوبندیوں کی ہوں، خواہ بریلویوں کی، خواہ وہابیوں کی، کیونکہ یہ ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے. یہ نہ کریں کہ دیوبندیوں کے بارے میں آپ خاموش ہو جاتے ہو تاکہ انجینئر کے خلاف ہم ان کو یوز کر سکیں. یہ بیچ میں ان کی مکاری یہ ہوتی ہے، تب یہ ایک پلیٹ فارم پہ کٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے ہمیں کچھ نہیں کہنا، ہم نے تمہیں کچھ نہیں کہنا. ساری عبارتوں میں فتوے چاہیے. اندھا دھند پیروی کا انجام 2009 میں پرنٹ ہوا تھا، 14 سال پہلے، اور اسی کو میں نے پھر 2013 میں 23 فروری 2013 کو 71B مسئلہ ریکارڈ کروایا تھا، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اس میں میں نے وہ 19 عبارتیں ڈسکس کی ہیں. ہر عبارت کے اوپر فتویٰ چاہیے. اس میں سے ورسٹ ترین عبارتیں میں نے آپ کو یہ 4 بتا دی ہیں، تھانوی رسول اللہ والی، اور اس کے بعد یہ صاحب اور سکر والی، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کے بعد جو لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، اور آخر میں جو نبی الاسلام کی قبر مبارک سے ہڈیاں جمع کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، خواب دکھایا گیا. یہ خواب شیطانی خواب ہوتا ہم مان لیتے کہ ٹھیک ہے کوئی گرفت نہیں، جب تم اسے رحمانی خواب بنا کے پیش کرو گے تو ہم کہیں گے گستاخانہ خواب ہے، تم نبی الاسلام کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو اور امام حنیفہ کے اوپر بھی جھوٹ باندھ رہے ہو. تو یہ میری وہ آخری گزارش تھی. اور وہ سیکرٹ جو میں نے کہا تھا، وہ سیکرٹ یہ کہ یہ میں نے سب کچھ کیوں کیا. میرے پاس ایک راستہ تھا کہ میں قرآن و سنت سے دلائل پیش کرتا، جو اکثر لوگ ہمیں مشورہ دیتے ہیں جو ممی ڈیڈی قسم کے علماء ہیں، خود ان سے کام ہوتا نہیں ہے، ہمیں مشورے دیتے ہیں، ان کے بڑوں سے بھی کوئی کام نہیں ہوا، ان سے بیچاروں سے کیا کام ہونا تھا توحید کا. وہ جی بس آپ چھوڑ دیں، ان بزرگوں کو کچھ نہ کہا کریں. بھئی بزرگوں کی آکاس بیل ان درختوں پہ لگی ہوئی ہے، جب تک آکاس بیل کو آپ اس درخت سے نہیں اتاریں گے، جو آپ درخت کو خوراک دیں گے وہ کبھی بھی درخت کو نہیں پہنچے گی، بلکہ وہ آکاس بیل جو ہے وہ درخت کے تنے کو بھی خشک کر دیتی ہے. یہ بزرگوں کی آکاس بیل ہے جس کو میں نے اتارا. اس کو اتارنے کے لیے اگر میں قرآن و سنت کا صرف راستہ اختیار کرتا، انہوں نے پتہ کیا کہنا تھا، او جی بخاری مسلم تو سلطان بہو نے بھی پڑھی ہوئی تھی، قرآن سلطان بہو کو نہیں آتا تھا، تم کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر سلطان بہو نے کیوں کہا سن فریاد پیراں دے، پیرا میری فریاد سنی کن تر کے ہو، بیڑا میرا وچ کھپراں دے جتھے مچ بھی نہ بیندے ڈر دے ہو. تو یہ سلطان بہو پھر کیوں عبد القادر جیلانی سے مدد مانگتے رہے، انہیں نہیں تھا پتا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اب آپ اگر یہ کہیں کہ بھئی ان کو نہیں پتا تھا، کہیں گے او ہو توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ، یہی کہیں گے نا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے. اگر آپ کہیں کہ نہیں ان کو کم پتا تھا مجھے زیادہ پتا تھا، کہیں گے دیکھیں کتنا تکبر کر رہا ہے ان کو. تو اس کا حال پتا کیا تھا، باپے فارغ کرتے ہو، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، صاحب اور سکر کی عبارت، لوائی اعظم من لوائی محمد، یہ ساری عبارتیں اتنی بار کھرچو، اتنی بار کھرچو کہ کینسر بنا دو. یہ میری دعوت کا سیکرٹ ہے جسے میں نے انجینئر کی ڈاکٹرین کا نام دیا. ہاں اور دیکھو انجینئر دی ڈاکٹرین کام کر گئی ہے. بڑے بڑے مواحد آئے بےچارے ناکام ہو کے دنیا تو گئے، گالا کھا کے گئے، کام کوئی نہیں ہویا. میں نے یہ دیکھے جس طریقے سے یہ میں نے اس کی دوائی اینٹی وینم تیار کیا جسے میں پھکی کہتا ہوں، الزامی جواب، ان کی گستاخانہ عبارتیں انہی کی کتابوں سے نکالی، کیونکہ ان کا یہ گمان تھا اور ان کا یہ زوم تھا کہ ہمارے بزرگ گستاخ نہیں تھے، باقی سارے گستاخ ہیں. میں نے ان کی کتابوں سے ان کو الٹ دیا اللہ کے فضل سے. ہاں اب دیکھیں، اب ان کو قرآن بھی سمجھ آ رہا ہے، بخاری بھی سمجھ آ رہی ہے، مسلم بھی سمجھ آ رہی ہے. کیوں؟ میں نے ان کا دماغ صاف کر دیا، آکاس بیل اتار دیا کہ یار بزرگ تو اتنی اتنی کتابوں میں لکھے گئے ہیں. کہتے ہیں نہیں بزرگ تو نہیں لکھے گئے، بعد میں تبدیل ہو گئے. یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے کہ مان گئے ہیں کہ بزرگوں کی کتابیں محفوظ نہیں ہیں. مطلب کیا ہے پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آندہ سے بزرگوں کی کتابوں سے دین نہیں حاصل کرنا، دین قرآن و سنت سے حاصل کرنا ہے. سرکار یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. اگرچہ وہ بابے بھی اسی نبی کو، اسی کتاب کو، اسی سنت کو مانتے تھے، اسی اللہ کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو ان کے بابوں نے سکھائی ہیں. تو یہ وہ ہمارا سیکرٹ تھا اور اللہ کے فضل سے وہ کام کر گیا. اب الحمدللہ ہمارا یہ جو دعوت کا کام ہے یہ ٹیک آف پوزیشن سے اوپر اب ہوا میں چلا گیا. یہ پہلے زمین پہ تھا, اب انہوں نے ہمیں پاور کے طور پر تسلیم کر لیا. ہماری وجہ سے ہی ہوا ہے, دیوبندی نہیں ان سے چیز رسول اللہ پہ فتویٰ دلوا سکے, اہل حدیث نہیں دلوا سکے, شیعہ نہیں دلوا سکے, الٹا مناظروں میں یہ لوگ دفاع کرتے رہے اور وہ چھوٹو پیچھے بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھتا رہا. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اہل حدیث نہیں کام کروا سکے, انجینئر صاحب نے کروا لیا. تو آپ پھر پتا چلا کہ باباؤں کے بابا کون ہے. ہاں, اور یہ تفنن کے طور پہ. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ ہمیں مجدد مانیں کہ جو کام اور نہیں کر سکے, اعلی حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل الیاس قادری صاحب نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, انجینئر صاحب نے آ کے حسام الحرمین کا اگلا ورژن نکال دیا, حسام الحرمین پارٹ ٹو. اعلی حضرت انجینئر محمد علی مرزا, ایک یہ ہمارے اسٹوڈنٹ نے نیچے لکھا تھا, نیو اعلی حضرت انجینئر محمد علی مرزا. اور یہ سب کچھ تفنن کے طور پہ کہہ رہا ہوں, میرا کیا لینا دینا میرے بھائی اس طرح کی چیزوں سے. ہم تو اپنے نام کے ساتھ بھی حفیظہ اللہ بھی نہیں کبھی خود لکھتے, نہ کسی اسٹوڈنٹ کو کہا کہ اس طریقے سے ساتھ دمیں لمبی لمبی کوئی لگانی ہے. حالانکہ یہ دعائیہ کلمات ہیں, کہہ سکتے ہیں, کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ الحمدللہ یہ فتوے کے اوپر میرا ریبٹل آنا ضروری تھا, کیونکہ جب ہم ان کو گستاحانہ عبارتوں کے اوپر کریٹیسائز کرتے تھے, اب ان کی طرف سے فتویٰ آیا, تو یہ میری اخلاقی دینی ذمہ داری تھی کہ میں اس فتوے کو اپریشیٹ کرتا, اور نہ صرف اپریشیٹ کرتا جو اس کے اندر لوپ ہولز ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کرتا, اور مستقبل کے لیے ان کو میں چھوڑوں گا نہیں, اس لیے کہ یہ صرف ایک عبارت کے اوپر فتویٰ ہے, ابھی کام بہت باقی ہے. ہاں, اعلی حضرت نے بھی پانچ عبارتیں نکالی تھی نا اسام الرمین میں, ایک پہ تو فتویٰ نہیں نہ دیا, پانچ تھیں. ویسے تو ابھی اعلی حضرت کی اگر میں زبان میں بات کروں تو مجھے ان سے پتا کیا کہلوانا چاہیے اینڈ پہ, کہ تم کہو کہ آج تک جتنے لوگوں نے اسے پرنٹ کیا, ہاں, جتنے لوگوں نے ان کتابوں کی تعریف کی, جتنے لوگوں نے اس کے اوپر مناظرے لڑے, وہ سب کے سب کافر, ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر, سارا فرقہ ہی فارغ ہو جائے گا جی, کسی نہ کسی درجے میں کوئی نہ کوئی چین جڑ جائے گی پیچھے جا کے, کیونکہ اعلی حضرت نے اسام الرمین میں اسی طریقے سے لکھا ہے. لیکن ہم صرف عبارتوں کے اوپر بات کرتے ہیں, بابے اللہ کے پاس جا چکے, وہ اللہ کو خود جواب دے ہوں گے, اگر انہوں نے یہ کہا ہے بھگتیں گے, اگر نہیں کہا اللہ کے حضور بری ہیں بالکل. لیکن ہم نے ان کی وکالت نہیں کرنی, ہمیں کوئی چیز پابند نہیں کرتی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل البیت اور ان کے صحابہ کرام علی رضوان اور جو ثقہ تابعین ہے یا اس کے بعد جو آنے والے محدثین ہیں جو ایگریڈ اپان صحیح العقیدہ ہیں, ان کو چھوڑ کے باقی لوگوں کا کہیں دفاع کریں, ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی. ان لوگوں کا ہم دفاع اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی بزرگی مسلمہ ہے, ان لوگوں کی بزرگی ان کے نزدیک مسلمہ ہے, ہمارے نزدیک اس لیے نہیں ہے کہ ان بزرگوں کا تعارف ہی یہ کتابیں تھیں, یہ کتابیں فراڈ نکل آئیں, الحاقی باتیں نکل آئیں, سب کچھ ختم ہو گیا. صلوا علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. لیں جی, ریئل ٹائم آپ کی جو پرچیاں آئی ہیں اللہ کا نام لے کے میں شروع کرتا ہوں, کوشش کروں گا ساری پرچیاں کور کروں, ہے تو کافی زیادہ ہے, اور جن باتوں کے میں مختصر جواب دوں گا اگر ان میں کوئی تفصیل ریکوائرڈ ہوئی تو میں آپ کو اپنی ویڈیو کی طرف ریفر کروں گا. ظاہر ہے کہ ہر دفعہ ایک ٹاپک کے اوپر تفصیل کے ساتھ بولنا یہ ممکن نہیں ہے, ورنہ تو یہ پرچیاں بھی اگلی اتوار تک بھی چلتی رہیں, اس لیے الگ سے ویڈیوز ریکارڈ کروا دی ہیں, میں آپ کو ان کی طرف ریفر کر دوں گا انشاءاللہ. کیا انسان کے نصیب میں جتنا رزق ہوتا ہے اتنا ہی ملتا ہے, بے شک وہ اتنی محنت نہ کرے؟ نہیں, اس طرح نہیں ہے جی, دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, یہ بھی تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ محنت نہیں کرے گا اسے رزق نہیں ملے گا, یہ محنت کرے گا اور اسے رزق ملے گا. کسی حدیث میں یہ آیا کہ دس دفعہ درود شریف پڑھو تمہاری پیاس بجھ جائے گی, کوئی ضعیف حدیث ہی, دس آیتیں پڑھ لو تو بھوک مر جائے گی, نہیں, اس کے الٹ ضرور ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے خندق کے موقع کے اوپر اپنے پیٹ کے اوپر بھی پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لیے. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. لہذا یہ جو ہے نا معاملہ تقدیر میں کیا لکھا ہے, تقدیر اللہ کا علم ہے, اس کا ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ ہم اسے جانتے ہی نہیں ہیں. ہم نے اپنے گیون سرکمسٹانسز کے اندر جتنی محنت کرنی ہے وہ کرنی ہے. تو تقدیر کے اوپر, ڈیسٹنی کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہیں, آپ دیکھیں. میں نے ایک ایک اس کی جو تفصیل ہے نا قرآن حکیم سے 200 آیات میں نے کور کی ہیں, بخاری مسلم کی تقدیر سے متعلق احادیث بھی کور کی ہیں. آسمان کی حقیقت کیا ہے, کیا یہ حقیقی دروازے ہیں؟ سائنس کی روح سے تو یہ خلا ہے. سائنس تو ابھی آسمان تک پہنچی نہیں بھائی, جو آسمان دنیا ہے یہاں تک پہنچی نہیں ہے. تو وہ تو ابھی ظاہر ہے, ابھی تک تو خلا ہی کہیں گے. آج سے کچھ عرصہ پہلے کا انسان جو ہے جو چاند پہ نہیں پہنچا تھا, تو انسان کو اس کی نانی اور دادی یہ بتاتی تھی کہ وہاں پریاں رہتی ہیں, بوڑھی رہتی ہے کوئی, وہ چرخا چلاتی رہتی ہے. تو ساری کہانیاں کھل گئی ہیں. یہ تو اللہ بھلا کرے اجمیر شریف والوں کا, انہوں نے جب وہ خلائی شٹل بنائی اور بغداد شریف والوں نے اس میں راکٹ فٹ کیا اور ہم لوگ پہنچے وہاں پہ, بریلی شریف اور دیوبندی شریف والوں نے ادھر وہاں جا کے لینڈ کیا تو ہمیں پتا چلا چاند کی حقیقت. ورنہ اس سے پہلے تو اگر یہ بزرگ اتنی خدمت نہ کرتے انسانیت کی تو ہمیں تو کبھی نہ پتا چلتا. کیا عبداللہ بن عمر کی خارجیوں کو سلام والی روایت صحیح؟ جی بالکل صحیح ہے. ہمارے جو استاد ہیں جو کرٹک ہیں حدیث کی فیلڈ میں, شیخ زبیر لیزئی صاحب, انہوں نے اپنی مقالات کی پہلی جلد میں اس پہ صحت کا حکم لگایا. لیکن یہ روایت اگر آپ نے نہیں ماننی یا اس کے اوپر کوئی ضد میں آپ آئے ہوئے ہیں, تو ہم بخاری سے آپ کو مرفوع حدیث پیش کر رہے ہیں 694. انقریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے, تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا, ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا. اور 695 نمبر حدیث جو ہے, جو امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان کا فتویٰ ہے, عبداللہ بن عمر سے بھی بڑی پرسنالٹی ہیں وہ. جب ان سے پوچھا گیا کہ مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے, ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں, تو انہوں نے کہا نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے, نیکی کے کام میں ان کا ساتھ دو, برائی میں ان سے الگ رہو. اور آپ کے بقول چونکہ وہ یہودی تھے جو مسجد نبوی کے اوپر قابض تھے, تو حضرت عثمان تو کہہ رہے ہیں یہودیوں کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے آپ کے بقول. وہ جی عبداللہ ابن سبا تھا, اس نے ساروں کی مت مار دی تھی. تو حضرت عثمان تو کہہ رہے ہیں یہ جو یہودی ہیں ان کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی. اور ہمارے نزدیک وہ لوگ تھے جو پولیٹیکلی اختلاف رکھتے تھے حضرت عثمان غنی سے, بہرحال وہ خلیفہ راشد کے خلاف چونکہ کھڑے ہوئے تھے, اس اعتبار سے وہ بغاوت کرنے والے تو تھے, بلوائی تو تھے, ان میں بعض صحابہ بھی تھے, لیکن اکثریت تابعین کی تھی. اور سٹانس بھی ان کا کوئی غلط نہیں تھا, لیکن ان کا ایٹیچیوڈ اور جو کچھ ان سے ہو گیا وہ غلط تھا. تو ان کے پیچھے تو حضرت عثمان کہہ رہے ہیں نماز پڑھو. جیسا کہ غیر مذہب لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں, ہم بھی بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو کہ ایک پتھر ہے, تو کیا فرق ہوا؟ اس کے اوپر میری پہلے ویڈیو ریکارڈ ہے. کیا کعبہ بھی ایک بت ہے؟ کس مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بیت اللہ کو سجدہ کرتا ہے؟ مسلمان کا بچہ بھی اگر آپ کھڑا کریں نا اور اسے پوچھیں یہ کعبہ جو ہے اس کو تم سجدہ کر رہے ہو, کہے گا نہیں نہیں, یہ کعبے کی طرف ہم رخ کرتے ہیں, یہ ہمارا سینٹرل پوائنٹ ہے امت کی جمعیت کو جوڑنے کے لیے. مسلمانوں کی جمعیت کو جوڑنے کے لیے دو چیزیں ہیں, عربی زبان. دنیا میں آپ جہاں کہیں چلے جائیں, چائنا میں چلے جائیں, انڈونیشیا میں, رشیا میں, امریکہ میں, یورپ میں, آپ مغرب عشاء یا فجر کی نماز کسی بھی امام کے پیچھے پڑھیں, جب وہ پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین, آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ کسی دوسرے ملک کا باشندہ ہے, آپ کو لگے گا میرا بھائی ہے مسلمان. کتنا افاقی دین ہے ہمارا. عربی نے پوری کی پوری امت کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے, اسی لیے ہماری تمام عبادات اس طرح کی عربی زبان میں رکھی گئی ہیں. اردو میں پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی, فارسی میں پڑھنے سے نہیں ہوگی. اور دوسری جو یونٹی کی علامت ہے وہ قبلہ شریف ہے. قرآن حکیم میں پورے دو رکوع آئے ہیں تحویل قبلہ کے اعتبار سے. یہ قرآن میں آیا ہوا ہے کہ تم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو بیت الحرام کی طرف تم نے منہ کر لینا ہے نماز پڑھنے کے لیے. تو اس سے مسلمانوں کی کتنی یونٹی ہے. ورنہ مجھے بتائیں, یہاں پہ اگر بیت اللہ شریف کی بجائے اوپن چھوڑ دیا جاتا تو کسی نے بغداد شریف کی طرف منہ کرنا تھا, کسی نے اجمیر شریف کی طرف, کسی نے دیوبند کی طرف, کسی نے میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ پاکستان کے سارے بریلوی یہ بریلی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور پاکستان کے سارے دیوبندی دیوبند کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور ان کی نماز درست ہوتی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی قدغن نہیں لگائی ہوئی تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار جدھر جدھر تمہاری عقیدت وابستہ ہے تم کر لو. انہوں نے مدینہ شریف کی طرف منہ نہیں تھا کرنا، یہ ذہن میں رکھیے، ہاں مکے کی طرف منہ نہیں کرنا تھا، انہوں نے کہنا تھا کہ مکے کی طرف تو سارے ہی کر رہے ہیں، ہم بتائیں گے ہم مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں. جس طرح یہاں آپ کو کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یار مسجد میں کیوں لکھا ہے اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی، وہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت تو سارے ہیں، بریلوی بھی کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، دیوبندی بھی کہتے ہیں، اہل حدیث بھی کہتے ہیں. جب تک ہم حنفی بریلوی یا حنفی دیوبندی نہیں لکھیں گے کیسے پتا چلے گا؟ خالی حنفی لکھنے سے بھی نہیں پتا چلتا، کیونکہ حنفی بھی دو ہو چکے ہیں، دونوں جائز الادے ہیں امام حنیفہ کی، ناجائز نہیں ہے، دونوں ہی جائز ہیں، پیچھے سے ایک ہی ہیں. تو یہ اتنی جو فرقہ واریت ہوئی ہے بزرگوں کی خدمات کی وجہ سے، یہ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ قبلہ شریف کی ڈائریکشن جو ہے وہ قرآن میں آگے ہوئی ہے، حدیثوں میں آتی تو یہ حدیثیں ہی ضعیف کر دیتے. تو یہ مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے، تو کوئی بھی کعبے کو سجدہ نہیں کرتا. تیسری بات، کعبہ شریف کا وہ حصہ جو حتیم کعبہ ہے جس کی وہ چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی ہے، وہ بھی کعبے کا حصہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے عائشہ تیری قوم اگر نئی نئی بت پرستی سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو کعبہ شریف کے اندر داخل کر کے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ دوبارہ کھڑا کر دیتا اور کعبے کے دروازے کو بھی زمین کے لیول کے اوپر لے آتا. وہ آڑ بھی اوپر ہی ہے، صرف حکمران اوپر چڑھتے ہیں اور آڑ بھی حتیم کعبہ باہر ہی ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے کہا مجھے خطرہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اس نے کعبے کو توڑ دیا. بیچ میں ایک کوشش کی عبداللہ ابن زبیر نے، صحیح مسلم میں آتا ہے، لیکن حجاج ابن یوسف نے بعد میں عبداللہ ابن زبیر کو جب شہید کیا، ان کی لاش کو کعبے کے دروازے پہ لٹکا دیا، سولی دے کے یہودیوں کے قبرستان میں پھینک دیا. یہ مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے، یہ تاریخی کوئی روایت نہیں ہے. تو اس نے پھر دوبارہ سے کعبہ شریف کو توڑ کے تو پھر حتیم کو باہر نکال دیا، حالانکہ عبداللہ ابن زبیر نے جا کے پہلے تصدیق کی تھی، کیونکہ 9 سال تک وہ خلیفہ رہے تھے حرمین کی سرزمین پہ. وہ عائشہ کے پاس آتے جاتے رہتے تھے کیونکہ وہ ان کی سگی خالہ تھی، محرم تھی، تو انہوں نے عائشہ سے کنفرم کیا. تو پھر انہوں نے حتیم کو کعبے میں داخل کر کے کعبہ شریف کو دوبارہ سے ریکٹینگولر بنا دیا تھا. یہ آج جو آپ کو چوکور نظر آتا ہے نا، بیسیکلی کعبہ چوکور نہیں ہے، ریکٹینگولر ہے یوں، وہ حتیم اس کا حصہ ہے. وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مشرکین عرب اپنے پاک مال سے ہی کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، پھر ان کے پاس وہ مال ختم ہو گیا تو وہ سارے کی اگر باؤنڈری بناتے تو زیادہ خرچہ ہوتا، پھر انہوں نے اتنے حصے کی باؤنڈری بنا دی، باقی چھوٹی سی دیوار بنا دی تاکہ ایک نشانی رہ جائے. ہمارے لیے بڑا فائدہ ہو گیا، اب اس کے اندر عام بندہ بھی جا کے نماز پڑھ سکتا ہے. حکمران تو دروازے سے اندر جاتے ہیں نا، آپ حتیم میں چلے جائیں آپ کعبے کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، حتیم کے اندر جا کے آپ کسی بھی رخ نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ کعبے کے اندر کھڑے ہیں. لیکن وہ چونکہ آکورڈ لگتا ہے اس لیے لوگ حتیم کے اندر کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کعبہ کا حصہ ہے حتیم کعبہ، اس میں آپ کھڑے ہو کے کسی طرف بھی نماز رخ کر کے پڑھیں وہ نماز ہی شمار ہوگی کیونکہ آپ اس کے اندر ہیں. اس حتیم کعبہ میں ابھی بھی آپ ویڈیو لگائیں لائیو، اتنے اتنے بڑے بوٹ پہن کے نا فوجی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں سیکورٹی والے حتیم کعبہ کے اندر، اور وہ ویڈیو اس لیے باہر آ جاتی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ وہ آپ کو کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. مجھے بتائیں اگر یہ مسلمانوں کا بت ہوتا تو مسلمانوں کے فوجی پولیس والے شرطے وہ ہرکارے اتنے بڑے بڑے بوٹ لے کے کعبے کے اندر کھڑے ہوتے، جوتی اتار کے نہ جاتے، اور پروٹوکول بھی ہے کہ جوتی اتاری جائے، افضل یہی ہے. قرآن میں بھی آیا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مقدس وادی توا کے اندر ہو، اپنی جوتیوں کو اتار دو. کسی بھی بابرکت جگہ پہ انٹر ہوتے وقت جوتیوں کو اتارنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اخلاقاً اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو سکھایا اور یہ لیگیسی آگے ٹرانسفر ہوئی ہے. بالکل جوتیاں اتارنی چاہیے، لیکن ظاہر ہے وہ سیکورٹی ایشوز ہیں، وہ جوتیاں پاک ہی ہوتی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور بسا اوقات جب غلاف کعبہ چینج ہوتا ہے اوپر بھی سیکورٹی والے چڑھ جاتے ہیں، وہ جوتیوں سمیت چڑھیں یا ویسے چڑھیں، کوئی شخص اپنے بت کے سر کے اوپر سوار ہوگا مجھے بتائیں، پاؤں کے نیچے روندے گا اپنے بت کو، خواہ جوتیوں کے ساتھ روندے خواہ ننگے پاؤں روندے، دونوں صورتوں میں نہیں روندے گا. تو دیکھ لیں کتنے لوگ غلاف کعبہ چینج کرنے کے لیے اوپر چڑھے ہوتے ہیں. اگر کعبہ مسلمانوں کا بت ہوتا تو مسلمان اس کے ساتھ یہ کچھ کر رہے ہوتے، رسپیکٹ دیتے. اور یہ اوپر چڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، آج بھی اوپر چڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کرین لگائیں، کرین کے ذریعے کنڈے ٹانگتے جائیں، جس طرح آپ کو یہاں پہ بھی اسٹریٹ لائٹس اتنی اتنی اونچی ہوتی ہیں، کرین کے ذریعے جو ہے وہ اس کو ٹانگتے جاتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں تھی کہ بندے اوپر چڑھتے، کرین کے ذریعے اوپر چڑھے بغیر بھی، کرین کے اوپر کھڑے ہو کے بھی غلاف کعبہ ٹانگا جا سکتا تھا، لیکن اوپر لوگ چڑھتے ہیں. اور میں کہتا ہوں اوپر ہی چڑھنا چاہیے تاکہ ہم پوری دنیا کے انسانوں کو بتائیں کہ کعبہ ہمارا معبود نہیں ہے، یہ صرف ایک ڈائریکشن ہے. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں جو حدیث ہے اس نے تو ہمارا عقیدہ کلیئر کر دیا. کعبہ شریف میں سب سے جو متبرک چیز ہے نا، مسجد حرام کے اندر سب سے زیادہ عزت والی جو چیز ہے وہ حجر اسود ہے. نہ حتیم کعبہ، نہ غلاف کعبہ. غلاف کعبہ تو حکمرانوں کا لگایا ہوا ہے، جائز ہے، نبی علیہ السلام سے پہلے بھی غلاف چڑھتا تھا، آپ نے بھی چڑھوایا. لیکن یہ جو سونے کی تاروں والا، یہ فضول خرچی ہے، میں بالکل اس کو صحیح نہیں سمجھتا، فضول خرچی ہے. نہ حتیم کعبہ، نہ غلاف کعبہ، نہ کعبے کا دروازہ، نہ کعبے کے اندر کے ستون، نہ کعبے کی ٹائلیں، نہ رکن یمانی، نہ کعبے کی چھت، نہ مذاب رحمت، کوئی بھی اتنی متبرک جگہ نہیں ہے جتنی متبرک وہ پتھر ہے جو جنت سے اتارا گیا ہے، حجر اسود، جو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جنت کا یاقوت تھا، یہ روشن تھا، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ پڑ گیا، اب اس کا نام ہی ہے حجر اسود، کالا پتھر. یہاں لوگ کہتے ہیں وہ پتھر پہننے سے نا آپ کی قسمت بدل جاتی ہے، جو جنت کا پتھر ہے نا اس کی اپنی قسمت بدل گئی کہ وہ کالا ہو گیا لوگوں کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، لوگوں کی کیا قسمت اس نے بدلنی تھی. ہاں البتہ یہ ہے جامع ترمذی میں کہ جو لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں قیامت کے دن حجر اسود ان کے ایمان کی گواہی دے گا. اور اس میں صرف حجر اسود کی خصوصیت نہیں ہے، دنیا کی ہر وہ جگہ جہاں آپ نیکی کا کام کرتے ہیں قیامت کے دن آپ کے حق میں جو گواہی دے گی، اور ہر وہ جگہ جہاں برائی کرتے ہیں نعوذ باللہ وہ آپ کے حق میں گواہی دے گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر بھی کہیں نیکی کی ہے وہ بھی آ جائے گی، برائی بھی آ جائے گی. اس کے باوجود کہ حجر اسود کا اتنا مقام ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے حجر اسود تو ایک پتھر ہی تو ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. اگر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ وہ تجھے چوم رہے ہیں تو میں چومتا بھی نہ، اندازہ کریں. وہ کہتے ہیں میں حجر اسود تجھے بھی نہ چومتا. ویسے آپ لوگ ہوں تو 295 سی لگوا دیں حضرت عمر کے اوپر، کہ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ تیری تو اوقات تھی، تو تے شاہی کوئی نہیں. ہائے ہائے ہائے کتنے گیا دماغ. حضرت عمر کہہ رہے ہیں حضرت اسود تو تے شاہی کوئی نہیں، اگر میرے نبی نہ تجھے چومتے میں تجھے نہ چومتا. یہ نسبت رسول اللہ کی وجہ سے ہے، اور اگر کوئی رسول اللہ کا گستاخ ہے، غدار ہے، اپنے ناموں کا کلمہ پڑھانے والا ہے، ہم اس کو نہ کہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو حضرت عمر نے کہا اگر میں نبی علیہ السلام کو نہ دیکھتا تجھے نہ چومتا، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. اچھا اس کے ساتھ ایک کہانی لوگوں نے جوڑی بھی ہے کہ مولا علی نے کہا کہ اے امیر المومنین یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے. وہ حاکم کے اندر روایت ہے، اس میں ابو ہارون متروک راوی ہے، وہ جھوٹی روایت ہے، وہ گھڑی ہوئی روایت ہے. البتہ ترمذی والا پورشن درست ہے، اور وہ صرف حجر اسود کی خوبی نہیں ہے، وہ دنیا کی ہر جگہ جہاں بھی آپ نیکی کا کام کریں گے وہ قیامت کے دن آپ کی گواہی دے گی، نفع کوئی نہیں آپ کو دے سکتا. جنت کا یاقوت جامعہ ترمذی میں آیا، جنت کا یاقوت اگر کسی کو نفع نہیں دے سکتا، دنیا کا کوئی یاقوت کسی کو کیا نفع دے گا. یہاں پتھروں کے اوپر پورے پورے انہوں نے وہ داڑیوں والے اور آجی نمازی لوگ بیٹھ کے نا پتھروں کے فضائل بتا رہے ہوتے ہیں، تو اے میچ کرتا ہے تو وہ کرتا ہے، یہ ان کا دین کا لیول دیکھ لیں. تو حجر اسود کے بارے میں اگر حضرت عمر یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، اور میں تو اسے چومتا بھی نہ، تو سرکار پھر حتیم کعبہ، غلاف کعبہ، کعبے کی باقی دیواریں، وہ باقی ساری چیزیں، وہ حجر اسود سے تو کم ہے، وہ بہرحال دنیا کا حصہ ہے. حجر اسود جو ہے وہ جنت سے اتارا ہوا ہے. تو اگر اس کا یہ سٹیٹس ہے کہ اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں نفع نقصان نہیں دے سکتا میں تو اسے چومتا بھی نہ, تو حضرت عمر نے یہ عقیدہ دے دیا کہ کعبہ ہمارا بت نہیں ہے, ورنہ اس بت کا بقول ان کے جو سب سے امپورٹنٹ حصہ تھا حجر اسود اس کے بارے میں تو ہمارے امیر المومنین کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر کہ یہ نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان, تو میں تو اس کو چومتا بھی نہ. اب مجھے بتائیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی پتھر کو چومنے کے لیے تیار نہیں ہے, صرف نبی الاسلام کی نسبت کی وجہ سے چوم رہے ہیں, تو یہ آپ کے مزاروں کے اوپر جو رگے ہوئے پتھر ہیں, قبروں کے اوپر جو آپ لوگ منہ پہ ملتے ہیں, ان پتھروں کے ساتھ کیا کرنا تھا حضرت عمر نے؟ گاٹے لانے سن, سارے جڑے لوگ اتنے کسٹوڈین بیٹھے نے گاٹے لانے سن انہوں نے, کہتے ہیں انجینئر صاحب بہت سخت ہے, سرکار شکر کرو حضرت عمر نہیں زندہ, میں تو صرف زبان سے کرتا ہوں, حضرت عمر نے تو بلڈوزر چلانے تھے تمہارے ان ساری چیزوں کے اوپر, کوئی لحاظ نہیں کرنا تھا, چک کے پرے مارنا سی. تماشا لگایا ہے. ابھی اگلے دنوں انڈیا سے ایک ویڈیو آئی ہے, وہاں پہ ایک کعبہ بنایا ہوا ہے جعلی انہوں نے, یہ سرکار کی بارگاہ ہے, یہ کعبہ جیسے غلاف کعبہ میں چڑھا ہوا ہے اسی طریقے سے یہاں پہ بھی چڑھا ہوا ہے. جی محمد لاہوری یہاں تشریف لائے, جی یہاں حاضری لگائے, آپ حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو یہاں آ گئے. جی جب حج کا وقت نکل گیا تو آقا سے کہنے لگے کہ اب تو ہمارا حج کا وقت نکل گیا, رونے لگے, تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ چکر لگا لو, میرے ساتھ چکر لگا لو. شیخ محمد لاہوری نے ساتھ چکر لگائے تو کہہ رہے ہیں کہ میں کعبے میں گھوم رہا ہوں, تو کہہ رہے ہیں کہ میں کعبے میں گھوم رہا ہوں, تو اس لیے گھوما جاتا ہے یہاں, تو اس لیے گھوما جاتا ہے یہاں. حاجت مندان جتنے بھی جاتے ہیں بس یہیں سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں. ادب سے اچھا یہاں پہ ادب سے جھک کے لوگ جاتے ہیں, بابا کی کیا کرامت ہے؟ آپ کے چہرے مبارک پہ سات نقاب پڑے رہتے ہیں, ایک بھی اگر وہ جاتا تھا تو چرند پرند یعنی پیڑ پودے شجر راجہ سب سدا ریز ہو جاتے, ایک بھی اگر وہ جاتا تھا تو چرند پرند یعنی پیڑ پودے شجر راجہ سب سدا ریز ہو جاتے. ویسے دنیا میں مختلف جگہ پہ کعبے کے ماڈل ہیں وہ حاجیوں کو ٹریننگ دینے کے لیے, ایران میں بھی وہ کرواتے ہیں, انڈونیشیا ملیشیا میں بھی, وہ چیز الگ ہے. یہ ماڈل جو ہے وہ ٹریننگ والا ماڈل نہیں ہے, یہ انہوں نے اوریجنل کعبہ بنایا ہوا ہے پورا, اس کے اوپر وہ غلاف چڑھا ہوا ہے اور باقاعدہ اس کے متولی کا انٹرویو ہے, اس سے جا کے پوچھا کہ جناب یہ کیا ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا حاجیوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں, انہوں نے کہا جی یہاں ایک کوئی بزرگ تھے, ٹھیک ہے, تو ان کا کوئی مرید تھا, اس نے جانا تھا حاج کے اوپر, وہ اس کی سواری چھوٹ گئی تو یہاں آیا, وہ بڑا غمگین تھا, تو انہوں نے کہا تو میری چارپائی کے ساتھ پھیرے کاٹ لے تو تیرا حاجی دری ہو جائے گا. ہاں جی ظاہر ہے جب آپ کہیں گے مرشدہ دیدار وے باہو منو لکھ کروڑا حجا ہوں, بالکل ظاہر ہے ثابت ہو گیا, سلطان بہو نے فرمایا نا, جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہ آگے سے پڑھتے ہیں جی سلطان بہو نے کہا ہے سن فریاد پیراں دیا پیرا میری فریاد سنی کر تر کے ہو, تو یہاں پہ بھی سلطان بہو نے کہا نا مرشد دا دیدار وے باہو منو لکھ کروڑا حجا ہو. آپ کو پتا ہے کچھ سال پہلے جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں نون لیگ کے, انہوں نے نواز شریف صاحب کے لیے شعر پڑھ دیا تھا, اس میں میری ویڈیو آئی تھی کہ صرف رانا ثناء اللہ نہیں فارغ ہوئے گا, ہاں بابے بھی گئے. ہاں جدو تہاڈے بابے کہن گے کہ مرشد دا دیدار وے باہو منو لکھ کروڑا حجا ہو, تو پھر پی ٹی آئی والوں کے لیے عمران خان کا دیدار لکھ کروڑا حجا ہی ہوگا, نون لیگ والوں کے لیے نواز شریف کا دیدار لکھ کروڑا حجا ہی ہوگا. قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں, تمہارے بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں, جو ہم آپ کو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. تو وہ باقاعدہ وہ کہہ رہے ہیں جی اس لیے ہم یہاں طواف کرتے ہیں, اور وہ حج کے اکوینٹ بنایا ہوا ہے. یہاں پہ بھی آپ چلے جائیں جو سیون شریف ہے وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ وہ زمزم کے اکوینٹ بھی ایک وہ کیچڑ والا ایک بنایا ہوا ہے, وہ کالا سیاہ قسم کا کیچڑ لوگ پی رہے ہوتے ہیں وہاں سے, وہ اس کے اکوینٹ ہے, اور پتہ نہیں انہوں نے کیا کچھ وہاں پتھر بھی مارتے ہیں, حالانکہ پتھر تو سارے ان مزارات کے اوپر پڑنے چاہیے, کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پر عمارت بنانے سے, اور قبروں پر بیٹھنے سے. مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے اور ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے. تو قبروں پہ جو مارتے ہیں نا پتھر تو ادھر پڑنے چاہیے کہ مارتے توڑو, یہ سمپل قبریں بناؤ. پچھلی دفعہ میں نے اس کے احکامات کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کی تھی. تو یہ ان لوگوں نے یہ سارا تماشا لگایا ہوا ہے. تو اب اس طرح کی چیزوں کو سب سے پہلے کسے کنڈم کرنا چاہیے مجھے بتایا آپ؟ بریلوی مکتب کے لوگوں کو, ان کے علماء کو, بجائے اکیڈمی کے باہر آگے ہنگامہ کھڑا کرنے کے, جاؤ ان مزاروں کے اوپر جا کے ہنگامہ کھڑا کرو جہاں پہ کعبے کے ماڈل بنا کے تو لوگ طواف کر رہے ہیں, جن مزارات کے اوپر ہیرون چرچ بک رہی ہے, بدکاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں, ان بزرگوں سے کہو کہ حضرت آپ لوگ اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں پوری کر رہے, ادھر جا کے احتجاج کرو, ان کو نہیں روکتے کیونکہ وہاں سے خود یہ چندے لے کے کھا رہے ہیں. اچھا اب میں پوچھتا ہوں, جو لوگ ہمیں یہ کہتے تھے شرک ختم ہو گیا ہے, ابھی بھی شرک ختم ہو گیا ہے؟ شرک ابھی بھی باقی ہے مسلمانوں, غور و تفکر کرو. وہ حدیث انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ تمہیں پیش کی, میں نے پوری تفصیلی ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈ کروائی ہے. مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں, وہ تو حدیث ہی کچھ اور تھی. اور نبی علیہ السلام نے اس کانٹیکس میں بات کی تھی جس طرح اگلی امتیں ساری کی ساری گمراہ ہو جاتی تھی نا, میری امت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں, لیکن یہ خوف ہے کہ دنیا کے مال میں ڈوب جاؤ گے, دنیا کی محبت میں, اور ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلوں نے قتل کیا, اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے تباہ و برباد ہو گئے. تو شرک میں تو امت انوالو ہوئی ہے, ہاں پوری امت گمراہ نہیں ہوگی. ہاں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا, کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا, وہ غالب رہیں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی, یعنی علمی دلائل میں غالب ہوں گے نا, کوئی مقابلہ ہی نہیں ان کا کر سکے گا. یہ حکومتی غلبہ نہیں ہے, ورنہ تو اس وقت مسلمانوں کے پاس حکومتی غلبہ تو کوئی نہیں ہے, علمی طور پر قیامت تک غالب رہیں گے. علمی دلائل میں آج بھی مسلمانوں کا مقابلہ کوئی نہیں ہے, اور مسلمانوں کے اندر جو کلمہ گو مشرک ہیں وہ بھی مسلمانوں کی توحید کا مقابلہ قرآن و سنت کے دلائل میں کوئی نہیں کر سکتے. سیدھی سی بات ہے, یہ جو حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں, اس حدیث کی شرح میں بدر الدین عینی جو حنفی تھے, امدت القاری انہوں نے بخاری کی شرح لکھی, اور فتح الباری لکھی ابن حجر اسقلانی نے, دونوں ایک زمانے میں ہوئے ہیں, ایک شافعی ہیں ایک حنفی ہیں, دونوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد پوری امت نہیں ہے, امت کے کئی گروہ مشرک ہوئے ہیں, اس سے مراد ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. یہ سب کو پتا ہے, انہوں نے جان بوجھ کے ڈھکوسرا مچایا, دو نمبری کی ہے. آج شام کے اندر ہزاروں لوگ علی اللہ کہتے ہیں, نعوذ باللہ, جن کو شیعہ نے خود کافر قرار دیا نصیریہ کو, تو وہ شیطان کے ماننے والے تو نہیں ہیں, اللہ رسول آخرت کے ماننے والے ہیں, مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے نصیریہ, وہ پھر شرک کیوں کر رہا ہے اگر شرک ختم ہو گیا ہے؟ کیا تم رسول اللہ پہ جھوٹ باندھنا چاہ رہے ہو کہ نبی علیہ السلام کی خبر غلط نکلی ہے؟ اگر شرک ختم ہو چکا ہے پھر کسی کو علی اللہ نہیں کہنا چاہیے دنیا میں. اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں سنیوں کا نکلا ہوا ایک فرقہ جس نے رسول اللہ کے ساتھ شرک کیا, غلام احمد قادیانی دجال کو پیغمبر ٹھہرا کے, یہ سنیوں میں سے نکلا ہے, جس طرح وہ شیعہ میں سے نکلا ہے یہ سنیوں میں سے. غلام احمد قادیانی دجال سنی تھا دعوی نبوت کرنے سے پہلے. اب یہ جھگڑا ہے, کچھ کہتے ہیں وہ وابی تھا, کچھ کہتے ہیں دیوبندی تھا, میرے نزدیک وہ سب کچھ تھا کیونکہ وہ صوفی بھی تھا, اور سب سے بڑی بات حنفی تھا. ہائے میں صدقے, ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ رف الدین شروع کر دے یہ کہتے ہیں جی انقریب قادیانی ہو جائے گا, نا قادیانی تے حنفی, جے قادیانی تے رف الدین نہیں کر دے, ہاں حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. اور ابھی جو ان کا خلیفہ ہے اس کی ویڈیو ریکارڈ ہے کہ ہم امام حنیفہ کے ماننے والے ہیں, ان کے مقلد ہیں. یو فالو جنرلی امام ابو حنیفہ فتاوا ویری لارج سیکٹر آف علماء, اینڈ انلیس یو فائنڈ ریزنز ٹو ڈس اگری ود ہم وی وڈ جنرلی فالو دا فقہ حنفیہ, انویسٹیگیٹ پرسنلی ڈائریکٹلی دا اوور بیئرنگ پرنسپل شوڈ بی دیٹ یو فالو حضرت امام ابو حنیفہ. دس از جاؤ قادیانیوں کی عبادت گاہ میں, اگر وہ رف الدین سے نماز پڑھ رہے ہو نا ہمارے بھائی, اور اگر بغیر رف الدین کے تمہاری طرح نیچے یوں کر کے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہو پھر تو اڑے پرا بس بس ہوا نکل گئی. ہاں اور دیکھیں یہ ہمارے نکھٹو قسم کے اہل حدیث وہابی علماء اور ان کے ماننے والے یہ 100 سال تک یہ گال ہی کھاتے رہے. جو بچارہ رفلی دین شروع کرتا تھا اس وقت تو ظاہر ہے وہ اہل حدیث ہی ہوتا تھا, اون نہیں اہل حدیث ہونا کسی نے قیامت تک, اسے نہیں رکھو. ہاں کوئی نسلن کوئی نسل باقی رہے گی ڈائنوساز والا معاملہ انہوں نے ہو جانا ہے. اون جو بھی تحقیق کرتا وہ اتنے پہنچتا ہے, وہ مسلم ہوتا ہے. تو ان کو پتا کہ گالی ملتی تھی, او جی یہ قادیانی ہو جائے گا منڈا, اے ان قریب قادیانی ہو جائے گا. یہ تو میں نے آ کے رونا رویا, او ایک قادیانی تے انفی جے اوئے او انہاں دے برا جے. اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں یا بڑے بھائی ہیں, کیونکہ وہ پرانا جے, ذہن وچ رکھنا. تو یہ انہوں نے اس طریقے سے چیزیں مشہور کی ہوئی تھی کہ شرک ختم ہو گیا. وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. پھر ابو داؤد میں جو حدیث ہے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, ایک گروہ جو ہے نا وہ جنت میں جائے گا, اسے بھی فرقہ نہیں کہا, الجماعہ کہا, ایک جماعت. فرق تو ہو ہی نہیں سکتا نا, نبی علیہ السلام کیا فرقہ تھے مجھے بتائیں, استغفر اللہ توبہ الیہ. کس کی جرت ہے وہ یہ کہہ دے کہ نبی علیہ السلام صحابہ اور اہل بیت ایک فرقہ تھے؟ نہیں. اور فرق تو عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو, اصل تھے وہ, اصل وہ درخت تھا, اس سے ٹوٹ کے جو پتا الگ ہوا خوارج کی شکل میں, روافض کی شکل میں, نواسب کی شکل میں, معتزلہ کی شکل میں, یا باقی جتنے فرقے بنتے گئے وہ فرق ہوئے ہیں. درخت اپنی جگہ پہ قائم ہے, وہ مسلم ہے الحمدللہ. بخاری مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں جب آخری مارکہ ہوگا دجال کے خلاف, عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے مسلمان یہودیوں کے خلاف لڑیں گے. اگر کسی درخت اور پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوا نا, میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے عام حالت میں نہیں, وہ درخت اور پتھر بھی بولے گا یا مسلم, اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کر دے. وہ یا بریلوی یا دیوبندی یا اہل حدیث یا شیعہ یا سنی نہیں کہے گا, یا مسلم. اب مجھے بتائیں انہوں نے تو کبھی بھی مڑ کے نہیں دیکھنا, آپ ان کے سامنے ابھی مسلم کہہ کے دیکھیں نا. آپ سے کوئی پوچھے نا جی ہاں جی آپ کس فرقے کے ہیں, آپ کہیں جی میں کسی فرقے کو نہیں مانتا میں مسلم ہوں, آگے سے یہ کہیں گے میں کافر ہوں. اگر تو کافر نہیں ہے تو مسلم ہے, تو لکھنا مسلم, تیری مسجد میں بھی مسلم نہیں لکھا ہوتا, لکھنا. سوائے ایک درخت کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, وہ غرقد کا درخت ہے, وہ بہت بڑی ایک جھاڑی ہوتی ہے, وہ یہودیوں کو پناہ دے گی جس کی کاشت انہوں نے کی ہے, ورنہ کوئی درخت اور پتھر بھی پناہ نہیں دے گا. تو میرا تو خیال ہے جب یہ درخت اور پتھر کہے گا مسلم, انہوں نے تو سمجھنا ہے کوئی انجینئر صاحب کی ویڈیو پیچھے کسی نے لگائی ہوئی ہے. وہ جناب وہ درخت اور پتھر بول رہا ہوگا, ہاں کیونکہ اسے پتا ہے درخت اور پتھر شرک نہیں کرتے, انہیں پتا ہے کہ مسلم ہی کہنا ہے. تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ قرب قیامت میں یہ سارے کے ساری تفرقہ بازی ختم ہو چکی ہوگی, اور اللہ کے فضل سے نشت ثانیہ شروع ہو چکی ہے, آپ کو نظر آ رہی ہے. ہاں یہ تھوڑی ایکسپٹنس ہے کہ پہلے صرف ہمارے اسٹوڈنٹس کہتے تھے ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو, چندے دیا کرو, اب یہ لوگ کم از کم یہ کہنا چھوڑ گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو چندے نہ دو نمازیں نہ پڑھو, یہ نہیں کہیں گے کہ چندے دو اور نمازیں پڑھو, ورنہ تو پرانے بزرگ فارغ, لیکن کم از کم انہوں نے گونگا شیطان یہ بن گیا, اس شیطان کی زبان ہم نے کھینچ لی ہے, کیونکہ آپ بولیں گے انجینئر ٹھیک کہنا سی نا, دیکھ لو کہنا پہ جی, لوگ کہتے دسیے انجینئر صاحب نو کام والی سرکار, ان کے اوپر ویڈیو ہے نیچے لوگوں نے لکھا ہے, میں ابھی بتاتا ہوں انجینئر صاحب کو تاری سرکار کا پتا لوا لے انہوں نے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ان شاء اللہ تعالی جرت نہیں کریں گے, ان کو پتا چل گیا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے, یہ کہانی کرانی بند کریں کہ جی شرک ختم ہو گیا. شرک اس طریقے سے, وہ حدیث ہی نہیں تھی, آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے کوٹ کی اور پکڑ کے اپنا سارا شرک. یہ شرک تو ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, قبروں پہ جو جا کے جھک رہے ہیں سجدے کر رہے ہیں, یہ کون ہے؟ یہ خلائی مخلوق تو نہیں ہے, تمہارے فرقے کے ہیں, ان کو کیوں نہیں روکتے ہو؟ الٹا جو کہتا ہے یہ غلط کر رہے ہیں, کہتے ہیں یہ دیکھو جی ہمارے فرقے کو بدنام کر رہے ہیں, ہم نے ان کو کہا بھائی کسٹوڈین تو تم ہو, چندے تو تم کھا رہے ہو, تو تمہیں ہی کہیں گے نا, چندے کا کھا رہے ہو, الٹا لوگوں کہتے ہو جی بابا 1000 سال سے بیٹھ کے لاہور میں پال رہا ہے. تو میں نے کہا تھا اللہ کے بندو آج چندے بند کرو, یہاں کوئی صفائی کرنے والا نہیں ملے گا تم لوگوں کو, اور جہاں صفائی کرنے والے نہیں ہوتے آپ جائیں سندھ کے اندر، کئی تبلیغی جماعتیں گئی ہیں، انہوں نے بلی اور کتے مسجد سے جا کے نکالے ہیں جہاں کافی عرصے سے نمازیں نہیں ہو رہی، باقاعدہ کتیوں نے بچے دیے ہوئے ہیں ان مسجدوں کے اندر، جا کے صفائیاں کی ہیں تبلیغی جماعت کے لوگوں نے، کوئی نماز پڑھنا لوگ چھوڑ کے، ظاہر ہے ویرانہ جب بن جائے گا وہاں پہ یہی کچھ ہوگا نا۔ جب مسجد کا یہ حال ہو تو انجینئر صاحب نے جب یہ بولا کہ اگر آج چندے بند ہو جائیں تو ان مزارات پہ آپ کو کتے نظر آئیں گے، ان کو برا لگا، یار مسجدوں کے اندر کتے چلے جاتے ہیں جب اجڑ جائیں مسجدیں، تو مزار تو شاہی کوئی نہیں، ثابت کر دیا نا میں نے، ہر چیز ثابت کروں گا۔ انجینئر صاحب کی زبان بڑی سخت ہے، اور ریئلٹی سختی ہوتی ہے، الحق مر عربی کا محاورہ ہے، سچ کڑوا ہی ہوتا ہے، سچ اگر میٹھا ہوتا نا تو 40 سال جس شخص کو صادق اور امین کہتے تھے نا تمہارے بزرگان دین، انہوں نے راتوں رات ان کو مدینہ شریف ہجرت پہ مجبور کر دیا تمہارے بزرگان دین نے، آنکھوں کا تارا تھا جو شخص، صرف توحید کی بات سنی تو نہیں ہضم ہوئی، پھر انہیں نہیں نظر آیا۔ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں کہوں اگر اس پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے، ان کا جی آپ کو کبھی ہم نے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ان کا پھر میں ہی بتا رہا ہوں تمہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور تمہیں پیش ہونا ہے، تو ان کا محمد اس کام کے لیے بلایا تھا، فوراً ایک مجلس کے اندر ہی وہی بات جو میٹھی باتیں کرنے والا تھا وہ ان کو کڑوا لگنا شروع ہو گیا۔ تو بیسیکلی بات کڑوی ہوتی ہے، بندہ نہیں کڑوا ہوتا، اس لیے میں نے کہا آپ گال میں ایک طرف شکر رکھیں ایک طرف چینی، اور جا کے کسی مزار کے پاس اونچی آواز سے کہیں کہ قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ، قبروں کو پکا مت کرو، قبروں پہ مت بیٹھو، صحیح مسلم 2245 نمبر حدیث، تو انشاءاللہ آپ کا غائبانہ نماز جنازہ ہم یہاں پڑھیں گے۔ نہیں یقین آتا تو کر کے دیکھ لیں، جی مزاروں پہ جانے سے روکتا ہے نہیں، جائیں وہاں جا کے کہ اے اللہ یہاں جو بزرگ دفن ہے ان کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے جو چھپ چھپ کے یہ کرتے تھے جو لوگوں کے سامنے کرتے رہے سارے گناہ معاف کر دے، جا کے دعا کریں دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ بھائی دعا کی ضرورت تو سب کو ہے نا، پیغمبر تو نہیں ہے نا، غیر پیغمبر ہی ہے نا یار، آپ بھی کہتے ہو شرک ختم ہو گیا، اس چیز کا یہ مطلب ہے ہی نہیں تھا، تم نے جان بوجھ کے شرک کوئی نہیں ختم ہوا، بھائی ایک امت کا گروہ شرک سے محفوظ رہے گا اس سے ختم ہو جائے گا شرک، بالکل یہ ہم مانتے ہیں اللہ کا شکر ہے، لیکن باقی لوگ تو کر رہے ہیں، تم خود مان رہے ہو علی اللہ کہنا شرک نہیں ہے، کون کہہ رہا ہے، کافر تو نہیں کہہ رہے، مسلمان کلمہ گوئی ہیں، اس کی وجہ سے ہم نے ان کو کافر کہا، قادیانی بھی حنفیوں سے نکلے ہوئے تھے، ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا، رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک کیا، اپنے بابے کو کھڑا کیا تو ہم نے اس کے اوپر فتویٰ لگا کے ان کو کافر ڈکلیئر کیا، تو شرک تو جاری ہے، اپنی طرف سے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ اور وہ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب توحید کانفرنس جب بھی کرتے ہیں نا تو وہ توحید کانفرنس نام رکھا ہوا ہے اور اس میں شرک کی ساری شکلیں ثابت کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ کانفرنس یہ ہوتی ہے کہ یہ شرک نہیں ہے، یہ بھی شرک نہیں ہے، یہ بھی شرک نہیں ہے، شرک ہے کیا وہ نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں ختم ہو گیا، تو بتانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اور جو شرک ہے اس کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں کہ بابوں سے کیسے، مزاروں سے مانگا جا سکتا ہے، بزرگوں سے مانگنا جائز ہے، یہ سارا کچھ ثابت کر رہے ہوتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ان کے پاس پھر یہ والی حدیث، مجھے اپنے بات تم سے شرک کا خوف نہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا، باقی تفصیلی لیکچر میرا دیکھ لیں، میں نے اس میں ایک ایک چیز کھول کے بیان کیا اور کتنے دلائل بیان کیے قرآن و سنت سے کہ شرک ختم نہیں ہوا، قیامت تک جاری رہنا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قرب قیامت سے پہلے دوبارہ سے بتوں کی عبادت نہ شروع ہو جائے، اور یہ جو 72 فرقوں والی حدیث ابو داؤد میں اس میں بھی موجود ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکین سے نہ جا کے ملیں اور ان میں ایسی بدتیں راسخ ہو جائیں گی جیسے باولا کتا کسی کو کاٹ جائے، ایک ایک ریشے تک پہنچ جائے، ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا، وہ الجوا جو امت کی مین اسٹریم ہے جو فرقوں سے بیزار ہو چکی ہوئی ہے۔ اگلے دن ہماری لائف سٹریم میں ایک بندہ آیا، اس نے بڑا انٹلیکچوئل سوال کیا، میں ہل گیا، ویسے آج تک کسی بندے نے یہ سوال نہیں کیا تھا، اس نے بتایا کیا کہا، وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ اجماع امت جو ہے اس کو اسپیشل پروٹیکشن ہے، المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، الموجم الکبیر تبرانی میں، اس کو سپورٹیو قرآن کی آیت بھی ہے، سورہ نساء کی 115، سبیل المومنین کہا گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. پتا اس نے کیا سوال کیا؟ اس نے کہا کہ اگر یہ والی حدیث ٹھیک ہے انجینئر صاحب کے نزدیک اور امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی تو امت نے تو فرقے بنا لی ہیں، لہذا اس پہ اجماع ہو گیا کہ فرقے بنانے چاہیے. اب عام آدمی تو ہل جائے گا یہ سوال سن کے کہ واقعی یار فرقے تو بنے ہوئے ہیں، سارے کہتے ہیں جی ایک فرقہ ہونا چاہیے جنت میں جانے والا، فرقے بنا بھی لیے ہوئے ہیں، پوری امت ہی گمراہ ہو گئی ہے، کوئی نہیں یہ بات کر رہا کہ فرقے نہیں ہونے چاہیے. سرکار وہ سوال آیا میرے سامنے، میں کہا نا اجماع فرقوں کے خلاف ہوا ہے. کہتے ہیں جی کس طرح؟ میں نے کہا اس طرح کہ بریلوی اپنے آپ کو فرقہ مانتا ہی نہیں. آپ کہیں کہ جی آپ بریلوی فرقہ ہو، کہتے ہیں توبہ توبہ، فرقہ واریت اسلام میں حرام ہے، ہم تو وہ ایک جماعت ہیں جو نبی الاسلام کے زمانے سے ابھی تک حق پہ قائم ہے، فرقہ تو دیوبندی ہے. وہ کسی حد تک درست ہے، پہلے صوفی یہ بریلویوں والے ہی ہوتے تھے، دیوبندی بعد میں نکلے ان میں سے، فرقے تو یہ ہیں ملکہ وکٹوریا کی پیداوار وابی. جی جب انیب قریشی صاحب کا طالب الرحمان شاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا، جو توصیف راشدی صاحب کے بڑے بھائی ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ جو اہل حدیث کا لفظ آتا ہے نا اور اہل سنت کا محدثین کی کتابوں میں، اس سے مراد تم لوگ نہیں ہو، تم وابی ہو. او والے اہل حدیث تے اسی ہاں. ہائے اگر وہ والے اہل حدیث اسی ہاں تے اسی بریلویاں دی مسجد اہل حدیث کیوں نہیں لکھتے، اور اہل حدیث کہندے نے او والے اہل سنت اسی ہاں تے وابی اپنی مسجد اہل حدیث کیوں لکھتے ہیں، اہل سنت کیوں نہیں لکھتے؟ نہ تسی ہو نہ اسی نے، اس سب دا سب فراڈ پہ چلتا جائے. آپ اہل حدیث سے پوچھیں وہ کہیں گے توبہ توبہ، ہم تو فرقہ نہیں ہے، ہم تو کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں. تو اجماع کس بات پہ ہوا؟ کہ فرقہ اتنی بڑی گالی ہے کہ کوئی فرقہ اپنے آپ کو فرقہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، لہذا فرقہ واریت کے اوپر اجماع نہیں ہوا ہوا، اجماع اس بات کے اوپر ہوا ہوا ہے کہ فرقے نہیں ہونے چاہیے. لہذا حدیث یہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی. کہتے ہیں جی قرآن کے خلاف اگر اجماع ہو جائے، قرآن کے خلاف اجماع ہو ہی نہیں سکتا، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، یہ قرآن کی آیت تھی، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا اور فرقوں میں مت بٹنا. تو دیکھیں کیسا اجماع ہوا ہے، کوئی فرقہ فرقہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو فرقہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، اسے پتہ یہ گالی ہے. تو پھر انسان کے بچے بن جاؤ، مسلم کہو اپنے آپ کو. یار میرا وہ جو لیکچر ہے، مجھے اپنے بات تم سے شرک کا خوف نہیں، آلموسٹ ایک گھنٹے کی ویڈیو ہے، اس میں میں نے کافی ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں دلائل کے طور پر. جسے شوق ہے وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھے، لیکن چند ایک چیزیں جو کریٹیکل اس حوالے سے ہیں نا، وہ میں چاروں اس میں ساتھ ہی ڈسکس کر دوں، کیونکہ اب ایک کیفیت طاری ہوئی میرے اوپر، ایک پرچی آئی تو میں نے کچھ چیزیں بیان کر دیں جو آج کل مارکیٹ میں چل رہی تھی. صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو کرسچنز نے بڑھا کر ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. مجھے بتائیں اگر یہ شرک ختم ہو چکا ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو کیوں ڈرایا؟ اسی حدیث کی وجہ سے بخاری شریف میں کم از کم چار جگہ وہ حدیث آئی ہے تفصیل کے ساتھ کہ نبی الاسلام کی میت کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا، پہلے حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، نبی الاسلام کے چہرے اقدس سے کفن ہٹایا، ماتھے پہ بوسہ دیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ پہ اللہ تعالیٰ دو موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آنی ہے، اب ہمیشہ کی زندگی آپ کے لیے، کیونکہ باہر حضرت عمر نے وہ تلوار اٹھائی ہوئی تھی، جو کہے گا کہ نبی الاسلام فوت ہو گئے میں اسے قتل کر دوں گا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے ہیں، نبی الاسلام بھی ڈورمنٹ پوزیشن میں گئے ہیں، واپس آئیں گے، ابھی تو رومن امپائر اور پرشین امپائر بھی گرنی ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عنقریب یہ امپائرز ختم ہو جائیں گی، ان کے خزانے میرے امت کے لوگوں کے پاس آئیں گے. تو حضرت عمر یہ سمجھتے تھے یہ کام نبی الاسلام خود مکمل کر کے جائیں گے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ نبی الاسلام فوت نہیں ہوئے. یہ نہیں ہے کہ بھائی ان کو یقین نہیں تھا کہ کسی شخص نے مرنا نہیں ہے، یا کوئی نعوذ باللہ کوئی ذہنی توازن بگڑ گیا تھا، ایسا نہیں تھا. تو وہ اجتہاد ان کا غلط تھا. حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں, موت آپ کو آنی ہے. پھر باہر نکلے, ممبر پہ چڑھے اور لوگوں کو کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. چونکہ حضرت ابوبکر کی عزت لوگوں کی نظر میں حضرت عمر سے زیادہ تھی, لہذا حضرت عمر پھر اکیلے رہ گئے. سب لوگ حضرت ابوبکر کے قریب آئے, ظاہر ہے وہ محرم بھی تھے اس اعتبار سے کہ سیدہ عائشہ کے والد تھے اور حجرہ عائشہ میں ہی نبی الاسلام کی وفات ہوئی تھی. وہ اندر سے ہو کے بھی آئے, انہوں نے آ کے کنفرم کر دیا. حمد و صلات کے بعد انہوں نے پہلا جملہ نہ آیت پڑھی نہ حدیث پڑھی, سیدھا اتنا سخت جملہ بولا کہ جو اگر عام بندے کو نہ پتا ہو کہ یہ حضرت ابو بکر کا جملہ ہے تو 295C اس کے اوپر لگتی ہے. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. آگاہ ہو جاؤ, تم میں جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے. اب مجھے بتائیں کیا صحابہ کرام رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ فرضی جملہ بولا. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب نے فرضی جملہ بولا ہے کہ کوئی بابا اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا. سرکار جب تم کہو گے کہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو ابو بکر کا غلام تو بنائے گا نا. جس طرح ابو بکر کے دماغ میں وہ فرضی جملہ آیا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے, حالانکہ صحابہ کرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت نہیں کرتے تھے, تو میرے دماغ میں یہ جملہ نہ آئے کہ کوئی بڑے سے بڑا انسان ہو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا. سمندر روکنا تو بڑی دور کی بات ہے. جب بیماری آتی ہے تو جملے بھی آتے ہیں, اور وہاں تو بیماری ابھی آئی بھی نہیں تھی, کیونکہ حضرت ابوبکر کو پتا تھا کہ نبی الاسلام نے خود ہی فرمایا نا, میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح کرسچنز نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا تھا. رسول اللہ نے بھی دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر حضرت ابوبکر اس وقت یہ خطبہ سخت والا نہ دیتے. جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر چکے. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی. اس کے بعد پھر انہوں نے آیت پڑھی. پہلے انہوں نے فرضی جملہ بولا جو نہ آیت تھی نہ حدیث تھی, پھر کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ. محمد تو نہیں مگر ایک رسول, اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور پاکستان میں ترجمہ ہوتا ہے کہ اگر یہ وصال شریف فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے. پھر دوسری آیت پڑھی اِنَّكَ مَيِّتُمْ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے ان کو بھی مرنا ہے, اور پھر تم قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگے. آپ اندازہ کریں, تو یہ صحابہ کرام کو خطرہ تھا جبھی وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے, ورنہ کوئی شخص کھڑے ہو کہتا کہ حضرت آپ کو کون سی اتنی شرک کی فکر لگ گئی ہے, حضور نے تو گارنٹی دی ہوئی ہے شرک نہیں ہوگا. اور صحابہ کے لیے تو ہے بھی تھی گارنٹی, صحابہ کے پیٹرن پہ قیامت تک ایک گروہ کے لیے گارنٹی ہے, لیکن اس وقت وہ ایک گروہ ایک ہی تھا, وہ تو سارے کا سارا شرک سے محفوظ ہی رہنا تھا. پھر بھی کسی نے نہیں یہ بات کی, سب کو پتا تھا کہ بنی اسرائیل بھی 72 فرقوں میں بٹی تھی, اس امت کے بھی 73 ٹکڑے ہونے ہیں, ایک ہی گروہ قیامت تک شرک سے پاک رہنا ہے. انہیں نہیں پتا تھا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے کہا, جندب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نبی الاسلام نے فرمایا دیکھنا اگلے لوگوں میں سے کوئی نیک آدمی یا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے, میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں 5 دن پہلے. اور سینسٹیوٹی کا لیول یہ ہے کہ مسند احمد کی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے آخری وقت میں دعا کی ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبدو, اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کر دیں. نبی علیہ السلام نے اپنی قبر کو خود بت کہہ دیا کہ اگر میری قبر کی بھی عبادت ہوئی تو وہ بت تصور ہوگا. یہ کہتے ہیں شرک ختم ہو گیا. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, عائشہ کہتی ہیں نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے بیماری کے, آپ پہ بخار کا غلبہ تھا, آپ بار بار اپنے چہرے اقدس سے چادر ہٹاتے, پاس پانی کا ایک پیالہ تھا ہاتھ اس سے گیلے کر کے اپنے چہرے پہ پھیرتے, بخار کی حدت کو کم کرتے, اور ساتھ ساتھ کہتے لعن اللہ الیہود والنصارا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارا کے اوپر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. ادھر بات ختم نہیں ہوئی. اما عائشہ کے آگے الفاظ ہیں. اما عائشہ کہتی ہیں اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی الاسلام کی قبر مبارک کو لوگوں کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیتے. اما نے نہیں چھوڑا, حجرے میں ہی رہنے دیا. آج تک جالی شریف کے پیچھے ہے. اب تو خیر وہاں دیوار ہے, وہ کوئی جا ہی نہیں سکتا. اما عائشہ کو کسی نے کوئی مشورہ کیوں نہیں دیا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جی ہمیں خطرہ ہے کہ لوگ سجدے شروع کر دیں گے, اللہ کے نبی تو فرما کے گئے, شرک ختم ہو گیا. اس زمانے سے نہیں ختم ہویا بھائی, یہ تو آڈے کہانی ہے. پھر ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں, نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے ہیں, تین بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں. ظاہر ہے نبی الاسلام دنیا سے جا رہے تھے, سب سے زیادہ تکلیف رسول اللہ کے اہل البیت کو ہی ہو سکتی تھی, تو بیوی تو آخری وقت میں ساتھ ہی ہوگی, کوئی وصیت مل جائے. تین بیویاں کون سی؟ اما عائشہ, ام سلمہ, ام حبیبہ رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام اجمعین. اور یہ جو دو بیویاں یہ تو سینئر ہیں, ام حبیبہ اور ام سلمہ, یہ اتنی سینئر مسلمان ہیں, سابقون الاولون میں سے ہیں, کہ انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے, جو ہجرت مدینہ سے بھی بڑی ہجرت تھی جو اس سے پہلے ہوئی تھی, اور اس میں یہ اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ تھی, بعد میں پھر یہ نبی اسلام کی بیویاں بنی. اتنی سینئر وہ دو بیویاں نبی اسلام کی. وہ آپس میں بات کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ جب ہم حبشہ گئے تھے ہجرت پہ, ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا, وہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی. نبی اسلام تکلیف کے عالم میں ہے, آخری دن ہے, بیماری ہے, آپ اٹھ کے بیٹھ کے آپ نے فرمایا ان میں یہی خرابی تھی, جب ان میں کوئی نبی فوت ہو جاتا تھا, نیک آدمی مر جاتا تھا, اس کی قبر کے اوپر تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے. نبی الاسلام کو اپنی دنیا سے رخصتی کے وقت سب سے زیادہ جو ٹینشن ہے نا وہ شرک کی ہے, اور یہ مولوی کہتا ہے شرک ختم ہو گیا, کیونکہ اس نے کرنا ہے اور کروانا ہے شرک, یہ وجہ ہے. یہ کسٹوڈین ہے شرک کے. توحید پہ بات کرنے کو انہوں نے جرم بنا دیا. توحید کی کوئی بات کرے اے بھابیاں نہیں گلا نے, اور بھابھیوں میں بھی یہی بیماری ہے. اہل بیت کی کوئی بات کرے اے شیعہ علی گلا نے, پھر تو ٹھیک کہہ دینے بریلوی کہ اے بھابیاں علی گلا نے. نہیں نہیں, ہم تو قرآن دیس بیان کرتے ہیں, تو ہم بھی 2812 بخاری سے بیان کر رہے ہوتے ہیں, اپنی ذاتی کتاب سے تو نہیں بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو بیماری ایک ہی ہے سارے فرقوں کے. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے, قدم با قدم, بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ اگلے لوگ اگر گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوئے تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ کرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا, یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں. اچھا, اب یہ حدیث ان کے لیے بڑی مصیبت تھی. تو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کہتے ہیں نہیں, اس سے مراد ہے تم بھی اگلے لوگوں کی طرح فیشن شروع کر دو گے. دیکھو نا آج کل لوگ پینٹ شرٹ پا رہے ہیں, ٹائی پا رہے ہیں, خام خواہ اس کو اس میں داخل کر دیا ہوا ہے, اس کا کیا لینا دینا اس کے ساتھ. تو ہم نے پھر ان کو کہا تھا رکو ذرا, صبر کرو, ہم تمہیں بتاتے ہیں شان نزول بھی, اس کا شان ارشاد بھی بتاتے ہیں, اور وہ ہے جامع ترمذی کے اندر. غزوہ حنین کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرقین عرب کے خلاف آخری جنگ لڑنے جا رہے تھے فتح مکہ سے 3 مہینے کے بعد. راستے میں ایک درخت آیا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا, وہاں پہ مشرقین عرب اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے برکت لینے کے لیے. چند نیو مسلم صحابہ اکرام جو ابھی اتنے میچور نہیں تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے ایک درخت مقرر کر دیں, اس سے ہم برکت حاصل کر لیں, عبادت نہیں کرنی برکت حاصل کر لیں. نبی اسلام کو غصہ آیا, میں سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, اس میں محظوظ تھا, عما یشرکون, ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. آج تم نے وہی بات کر دی جو اصحاب موسیٰ نے کی تھی. پھر نبی اسلام نے سورت العراف کی آیت نمبر 138 پڑھی کہ جب قوم موسیٰ جو ہے وہ سمندر سے پار لگی تو وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا جو بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے دھیان کیے ہوئے بیٹھے تھے, تو انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ ہمارے لیے بھی اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں جس پہ ہم دھیان کر کے بیٹھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ایسی جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. نبی علیہ السلام نے کہا جس طرح صحابہ کرام موسیٰ علیہ السلام کے جو تھے انہوں نے اللہ کا بت مانگا، تم نے بھی مجھ سے وہی شرکیہ کام ڈیمانڈ کیا ہے کہ درخت مقرر کر دو، حالانکہ درخت عبادت کے لیے نہیں مانگا تھا، صرف برکت کے لیے۔ اب صحابہ کو کون بتائے کہ میرے نبی کی سینسٹیویٹی کا لیول درست تھا؟ آج بھی لوگ مزارات کے اوپر درختوں پہ ٹاکیاں باندھ رہے ہیں جی، آج بھی لوگ شلواریں لٹکا رہے ہیں، پیر شلوار شاہ ویکھی جنا ویڈیو، مزارات کے اوپر شلواریں لٹکا رہے ہیں برکت لینے کے لیے۔ نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا نا کہ آپ کی امت کے ساتھ یہ ہوگا، تو آپ نے فرمایا تم نے تو وہی بات کر دی جو اصحاب موسیٰ نے کی تھی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 138 پڑھی، پھر آپ نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، قدم بہ قدم، بالشت بر بالشت، وہی حدیث جو بخاری مسلم کی ہے۔ وہ شرکی ایکٹیویٹیز پہ تھی، فیشنوں کے اوپر نہیں تھی۔ اب مجھے بتائیں جو اتنے دھوکے دیتے ہیں، یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یا اسلام کی پیٹ میں چورا گھوم رہے ہیں؟ جو شرک کو ثابت کر رہے ہیں، اپنے شرک کو چھپانے کے لیے توحید کے اوپر ڈاکہ مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی شرک ختم ہو چکا ہوا ہے، اب کیا کر کے بتائیں گے تمہیں پتا چل جائے کہ جی ہاں جی شرک ابھی جاری ہے؟ اتنا کچھ تو تمہیں بتا دیا اور تمہارے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے، تم لوگ روک بھی نہیں رہے ہو، تو دیکھو تم نے تو نہیں روکا لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتنی بڑی بلا چھوڑ دی ہے۔ اوئے ہائے ہائے ہائے ہائے، میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، عزتیں ویل کی ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر، چندے تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے کھائے ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواریاں تم نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے سوار کی ہیں اور پھینکیے جا کے بغداد میں، اجمیر میں، دیوبند میں، بریلی میں، غداری کی ہے تم نے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا یہ جو ہمیں مشورے دیتے ہیں نا لوگ، او جی وہ قرآن میں آیا کہ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو، لوگ انجانے میں تمہارے سچے خداؤں کو برا کہیں گے، تو انجینئر صاحب ذرا ان پہ ہاتھ ہولا رکھا کریں۔ سرکار یہ کافروں کے بارے میں آیت ہے، غداروں کے بارے میں نہیں ہے۔ ہاں یہود و نصارہ کے ساتھ اخلاق سے بات ہوگی، لیکن جو مسلمان نبی کا کلمہ پڑھ کے غداری کر رہا ہے تو غداروں کی سزا آپ کو پتا ہے کیا ہوتی ہے؟ ہاں یہ جنگی قوانین جو ہے نا دوسرے فوجیوں کے لیے ہوتے ہیں، اپنا فوجی جب جرم کرتا ہے، ہاں غداروں کی یہ سزا ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ غدار ہے، ان کے اوپر یہ آیت نہیں فٹ ہوتی کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو، کیونکہ ان کا اور ہمارا خدا تو ایک ہے، یہ ہمارے خدا اور رسول کے نام کو اویل کر کے اور اسلام کی پیٹ میں چھرا گھونپ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی بالکل نرم رویہ نہیں ہوگا، بالکل ان کے لیے حضرت عمر کی تلوار ہوگی اور میری زبان ہوگی، میں حضرت عمر سے پھر بھی نرم ہوں، دیکھا تلوار میں نے نہیں کبھی نکالی کہ مجھے اجازت دیں کہ میں ان گدی نشینوں کو جنت میں پہنچا دوں، مجھے اجازت دیں میں ان مزارات کو اڑوا دوں، نہیں میں یہ بات ہی نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ نہیں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہماری اس دعوت کی برکت سے جہاں اتنے بریلویوں نے حق قبول کیا یہ بریلوی خود اپنے ان مزارات کو توڑیں گے۔ آپ مجھے بتائیں ریئل ٹائم آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس پلیٹ فارم سے جڑنے سے پہلے بریلوی تھے؟ یہ دیکھ لیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے حق قبول کیا، تو ہم کہتے ہیں یہ خود ہی توڑیں گے مزار اپنے، ہم نے نہیں توڑوانے، حکومت میں بھی آ جائے تب بھی نہیں توڑوائیں گے جب تک کہ ان کو علمی طور پہ قائل نہ کریں کہ یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یہ سب کا سب سسٹم فراڈ کے اوپر چل رہا ہے، دھوکے کے اوپر چل رہا ہے، خدا بنایا ہوا انہوں نے اپنے بزرگوں کو۔ یہ آپ نے سن لیا نا، نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہود و نصارہ والی ساری خرابیاں اس امت میں ٹرانسفر ہوں گی، ان میں سے ایک خرابی پتا کیا تھی؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے جوگیوں صوفیوں راہبوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر۔ اللہ اکبر۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، سلسلہ حدیث صحیحہ میں بھی شیخ البانی لے کے آئے ہیں، اس حدیث کے اوپر بھی صحت کا حکم انہوں نے لگایا ہے۔ عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں عیسائی تھا، یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے جو عرب کا مشہور فیاض تھا، بعد میں صحابی بنے، تو ہم نے کبھی اپنے علماء کی عبادت نہیں کی. قرآن میں یہ کیوں آیا, اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اپنے بزرگوں کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. ہم تو اپنے علماء احبار کہتے ہیں, وہ علماء جو علم کی گہرائی میں ہو, اور رہبان راہب کی جمع ہے, یعنی صوفی اور جوگی. ہم نے تو کبھی ان کی عبادت نہیں کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ جب تمہارے احبار اور رہبان کسی چیز کو حلال کرتے تھے یا حرام کرتے تھے اپنی مرضی سے, تم ان کی بات کو فتوے کو مان نہیں لیتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا. فرمایا یہی تو ان کو رب ماننا ہے. اب اس سے پتا کیا مدنی پھول نکل رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, اے عدی ابن حاتم تم نے کر لینا تھا غور, کتابوں کا خدا اور ہے, ان راہبوں کا خدا اور. آگے سے کوئی حنفی دیوبندی حنفی بریلوی ہوتا نا تو کہتا ہے یا رسول اللہ علماء سے ہی تو پوچھ پوچھ کے چلنا چاہیے, تو ہم علماء سے ہی تو پوچھ کے چلتے تھے. لیکن نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے علماء کے فتووں کو حلال اور رام کو نہیں مان لیتے تھے, یہ دیکھے بغیر کہ انبیاء کی تعلیمات میں کیا لکھا ہے. عدی ابن حاتم کو کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ میں تو جاہل ہوں, جاہل کو تو مقلد ہونا چاہیے, عالم سے پوچھ پوچھ کے چلنا چاہیے. لیکن نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ علماء کی بات کو بھی قرآن و سنت میں پیش کرنا ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں مرنے سے پہلے, اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, اگرچہ خدا ایک ہی ہے لیکن تعلیمات ڈفرنٹ ہے. تو نبی علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں عدی ابن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ یہ جو فتویٰ دے رہی ہیں لکھا ہوا ہے کہ نہیں. اور یہ بات نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے تعلیم کی ہے, ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے کہو کہ اگر تم نے قرآن کو نہیں ماننا نا تو اس قرآن سے پہلے کوئی اور کتاب ہے وہ لے کے آؤ. ایتونی بکتاب من قبل ھذا, اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب ہے نا لاؤ. کہاں لکھا ہوا ہے یہ شرکیہ جو عقائد ہیں, شرک کے اعتبار سے, توحید کی سینسٹیوٹی کے اعتبار سے. آج بھی یہود و نصارہ کی کتابیں محفوظ ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ جو اس کے اندر خرافات ہیں وہ الگ سے ہیں, توحید آج بھی کامل ہے وہاں پہ. کتنے نان مسلم مسلمان ہوئے ہیں, انہوں نے کہا کہ توحید تو وہی لکھی ہے جو قرآن والی ہے, لیکن پریکٹیکلی ہم نے تین خدا بنائے ہوئے تھے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. قرآن کو نہیں مانتے, اپنی کتاب لے آؤ یا علم کے آثار, انبیاء کرام کی سنت احادیث لے آؤ جو تمہارے نبیوں کی چل رہی ہے, لاؤ اس سے بات کرو. یعنی نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے بھی جب کسی سے بحث کرنی ہے تو دلیل لینی ہے قرآن و سنت سے. حضرات فرماتے ہیں, بزرگ فرماتے ہیں, علماء فرماتے ہیں, نہ اون فرمانا چھٹ گئے, اون ختم, گم کیوں گئے ہوں؟ پہ گیا جو تھوڑے بزرگوں, پہ گیا جو ہے, ہاں پہ گیا جی, ہوں ہو گیا ہے. پہ گیا جی تھوڑے پیوا پیروں سر نکلو باہر, اسی پھر بھی نوکری ادا کرتے پے, اسی پھر بھی نوکری ادا کرتے پے. مرزے دے خلاف تھوڑے پیو نے کرنی جانے, نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, مجھے بتائیں یہ تماشا کرتے ہو؟ پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا, مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو. اور جو تھوڑے پیو من پہ گیا ہوں تھی چوپ بیٹھے ہو, اور نکلو باہر. ٹھیک ہے, اچھا میں تو بڑا انجوائے کرتا ہوں, اور آپ اندازہ لگائیں میرے جو بچے ہیں نا, وہ یہ والا کلپ تمہارے گھر میں بہت وائرل ہے, تو بہت انجوائے کرتے ہیں لگا کے. ہم تو یہ میمز دیکھتے ہیں, ان کی چیخیں سنتے ہیں. کبھی کبھار ایک مگ رکھ لیتے ہیں دودھ پتی کا ساتھ چپس گھر کے بنے ہوئے, ہاں, اور ان کی چیخوں کو انجوائے کرتے ہیں الحمدللہ, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو یہ جو لوگ توحید کے اوپر ڈاکے مار رہے ہیں, بالکل زیرو ٹالرنس ہے ہماری ان کے لیے. ذہن میں رکھیے گا, دو چیزوں کے بارے میں اس پلیٹ فارم کی ٹالرنس بالکل زیرو ہے. نمبر ون عقیدہ توحید, اور نمبر ٹو عقیدہ ختم نبوت. اس ذہن میں رکھیے گا, نہ قادیانی بچیں گے, نہ چشتی رسول اللہ بچے گا, نہ تھانوی رسول اللہ بچے گا. اور اسی کی ایکسٹینشن ہے کہ جو لوگ رسول اللہ کے آل البیت کے خلاف بولیں گے ان کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. بالکل رسول اللہ کے آل البیت کے ساتھ دشمنی رسول اللہ کے ساتھ دشمنی ہے, رسول اللہ کے صحابہ اکرام کے ساتھ, خلفاء راشدین کے ساتھ دشمنی رسول اللہ کے ساتھ دشمنی ہے, وہ بھی نہیں بچیں گے. بالکل زیرو ٹالرنس ہے اس معاملے میں ہماری, انشاءاللہ تعالی قرآن و سنت کے دلائل میں جو جو حق بات ہے وہ امت تک پہنچائیں گے. تو بات وہ ایک پرچی سے سٹارٹ ہوئی تھی, تو میرے پہ کیفیت طاری ہو گئی کہ جی یہ کعبہ بھی ایک بت ہے نعوذ باللہ. نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. بہرحال یہ میں مانتا ہوں کہ اس وقت پریکٹیکلی مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے کافروں کو یہ موقع دیا ہے کہ ہمارے اوپر بھی وہی شرک کا الزام وہ لگائیں جس کی وجہ سے ہم انہیں کریٹیسائز کرتے تھے. وہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں, چاہے وہ جعلی کعبہ بنا کے ہو رہی ہوں, چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا بت بنا کے اس کو اسی طریقے سے غسل دلوا رہے ہوں, چاہے وہ پیر لال شباز قلندر کے بت کے اوپر ہار چڑھا رہے ہوں, یہ سارا کچھ مسلمان ہی کر رہے ہیں, لیکن یہ اسلام نہیں ہے. مجھے بتائیں, اتنی ساری خرافات دیکھ کر اس دین کا جنازہ نکلتے ہوئے دیکھ کے میں یہ بھی نہ کہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, ان بابوں کا خدا اور. یہ کوئی گالی دے رہا ہوں میں؟ مجھے تو چاہیے کہ میں وہ کچھ کروں جو کچھ ان کے ساتھ باقی لوگ کرتے ہیں, میں وہ نہیں کرتا, زبان سے صرف تبلیغ کرتا ہوں کہ اپنی اصلاح کر لو, کیونکہ یہ شرک کا معاملہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے, اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. اس کے لیے آپ میری یوٹیوب پہ ایک اور ویڈیو بھی دیکھیں, توحید سے متعلق 10 دھوکے, ایک اور ویڈیو ہے دعا صرف اللہ ہی سے, ایک اور ویڈیو مجھے اپنے بات تم سے شرک کا خوف نہیں, یہ ویڈیو بھی آپ نے ضرور دیکھنی ہے, ایک اور ویڈیو ہے وسیلے کے نام کے اوپر دھوکا, نام وسیلے کا لیتے ہیں اور پکارتے ڈائریکٹ بابے کو ہیں, یہ میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا. تو اس کے ساتھ کورولریز کچھ جڑی ہوئی ہیں, ہر ایک ویڈیو ایک ایک گھنٹے کی بنتی ہے, کیونکہ انہوں نے یار آپ کو پتہ ہے ایک ان کے وہ پیر صاحب فوت ہوئے ہیں, انہوں نے 11ویں شریف کے اوپر نا 1100 صفحوں کی کتاب لکھی ہے, اتنی موٹی. جب 11ویں شریف پہ 1100 صفحوں کی کتاب آئے گی تو یار ایٹ لیسٹ ایک گھنٹہ 11 منٹ تو مجھے بولنا پڑے گا نا, جو گند ڈالا ہے 1100 صفحوں کے اوپر اس کو میں 11 منٹ میں تو نہیں سمیٹ سکتا. ہاں ورڈک تو دے سکتا ہوں ایک منٹ میں بھی, لیکن جو گند ڈالا ہوا ہے, جو جھوٹے دلائل انہوں نے توحید کے خلاف گھڑے ہوئے ہیں, ان کے خلاف جب میں بولوں گا تو میں ایک ایک چیز کا پوسٹ مارٹم کروں گا, بھائی قرآن میں یہ لکھا ہوا, حدیث میں یہ لکھا ہوا, یہاں پہ یہ ڈنڈی مار رہا ہے, یہ دو نمبری کر رہا ہے. تو اس کے لیے پھر تفصیلی ویڈیوز ہیں, اس لیے ہر ٹاپک کو ہر ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرنا یہ پاسبل نہیں ہوتا. بہرحال میں نے کوشش کی ہے کہ اس مختصر وقت کے اندر اس ایشو کو بھی جو آج کل وائرل تھا میں کور کر دوں. صلوا علی محمد و علی محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کیا جائز ہے؟ ہاں جی بالکل جائز ہے, بشرطے کہ مرد و عورت سیم ہی ہوں, کوئی تیسری عورت یا تیسرا مرد اس میں انوالو نہ ہو, اس اعتبار سے کہ جو سپرمز اور ایمبریوز والا معاملہ ہے, باقی جو اس کی ایکٹیویٹی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی کروائی ہے بالکل درست ہے, کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے. کیا لوگ پتھر کی انگوٹھیاں استعمال کرتے ہیں اس سے؟ ہاں جی, یہ پتھر کی انگوٹھیاں تو میں ڈسکس کرتی ہیں نا, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ڈلیوری کے بعد 40 دن سے پہلے نماز پڑھ سکتی ہے؟ ہاں اگر پاک ہو جائے تو, بعض اوقات 30 دن میں بھی عورتیں پاک ہو جاتی ہیں. اگر پریویس ایکسپیرینس یہ ہے, یعنی کسی عورت نے ایک دفعہ پریگنینسی کا تجربہ کیا ہوا ہے اور دوسری بار جب وہ پریگنٹ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد دی اور اسے پتا ہے کہ پچھلی دفعہ بھی 30 دن کے بعد خون رک گیا تھا اور اب بھی 30 دن کے بعد جب رک جائے تو اس کے اوپر وہ قیاس کرتے ہوئے اپنا معاملہ کر سکتی ہے, اور اگر نہیں رک رہا تو 40 دن کے بعد اس نے غسل کرنا ہے. 40 کے بعد اگر خون آ رہا ہے نا وہ استحاضہ بیماری کے طور پہ شمار ہوگا, نماز اس کی وجہ سے ختم نہیں ہوگی. البتہ آپ کو ہر نماز کے لیے وضو الگ کرنا پڑے گا اور اپنا وہ استنجا والا معاملہ کرنا پڑے گا, غسل بار بار کرنے کی ضرورت نہیں, ایک غسل کافی ہوگا. نکاح کے کتنے عرصے بعد رخصتی کرنا درست ہے؟ جتنی جلدی ہو جائے اچھی ہے, لیکن اس میں کوئی اس اعتبار سے سختی نہیں ہے اسلام کی. اما عائشہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا, رخصتی 9 سال میں, لیکن وہاں پہ ایک جینون ریزن تھی کہ جب تک اما عائشہ نے بالغا نہیں ہونا تھا تو رخصتی تو نہیں ہو سکتی تھی. تو جب بالغا عورت کے ساتھ نکاح ہوتا ہے تو اس میں جتنی جلدی رخصتی ممکن ہے وہ کر لیں, لیکن اگر بعض اوقات مرد والوں کو بھی کوئی تیاری کرنی پڑتی ہے اور عورت کی سائٹ پہ بھی لوگوں کو کوئی فائنینس اپنا ارینج کرنا پڑتا ہے یا کوئی رشتہ داریوں کے معاملات ہوتے ہیں, تو یہ ایک کلچرل چیز ہے, شریعت میں کوئی اس کی حد نہیں آئی ہے کہ اتنے عرصے کے اندر ضرور رخصتی ہو جائے. لیکن یہ ذہن میں رکھے گا, جب تک رخصتی نہ ہو مرد و عورت آپس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں کر سکتے کہ جس کی وجہ سے کل کو پھر ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیں. ویسے فون پہ بات کر سکتے ہیں, ضرور کریں, ملاقات کرنی ہے ٹھیک ہے, اپنے ماں باپ کی موجودگی میں گپ شپ بھی کر سکتے ہیں, یہ نکاح کی صورت میں منگنی تو شاہی کوئی نہیں، ذہن میں رکھیے. میرا سوال ہے کہ فرض نماز کے بعد کلمہ پڑھنا جائز ہے؟ وہ کلمات جو نبی الاسلام سے ثابت ہیں وہ پڑھیں، آپ کو گرین کارڈ اینڈ پہ مل جائے گا. وہ کلمات کیا ہیں؟ بخاری مسلم میں ہے کہ فرض نماز کے فوراً بعد نبی الاسلام بلند آواز سے پڑھتے تھے اللہ اکبر. یہ ہے کلمہ جو آپ نے پڑھنا ہے. کلمہ کہتے ہیں جملے کو، کلمہ خالی لا الہ الا اللہ نہیں ہے، کلمہ کہتے ہیں جملے کو. اس کے بعد مسلم شریف میں آیا کہ آہستہ آواز سے تین دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اس کے بعد آیت الکرسی اور پھر کتنی دعائیں ہیں، یہ سارے کے سارے کلمات ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. باقی جس طرح یہ بریلویوں کے ہاں ایک چل رہا ہے سلسلہ، وہ بھی چند بریلویوں کے، آمزہ بریلوی صاحب کے مزار کے اوپر کلمہ نہیں ہوتا، یہ باپا جانی جو الیاس قادری صاحب ہے، فضان مدینہ آپ چلے جائیں کسی نماز کے بعد کلمہ نہیں ہوتا. کراچی میں بریلویوں کی آلموسٹ ساری مسجدوں میں کوئی کلمہ نہیں پڑھا جاتا، یہ پنجاب میں شروع کی ہوئی ان کی بدعت ہے. اور جب پوچھ لیں تو کہتے ہیں جی کلمہ ہی پڑھا ہے نا، کوئی گناہ کا کام کیا ہے؟ تو اس کا پھر پھکا ان کو دیا کریں کہ پھر جنازے کی بھی اذان دیا کرو، عید کی بھی اذان دیا کرو، کوئی گناہ کا کام تو نہیں؟ کہتے نہیں وہ ثابت نہیں، اے بھی ثابت کوئی نہیں، لو سامو. ٹھیک ہے، نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا، یہ میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں. ہمارے ہاں اکثر عورتیں مسجد میں نماز ادا کرنے جاتی ہیں، مثلا عید وغیرہ، عید کے لیے تو جانا چاہیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو عورتیں مخصوص ایام میں ہیں نا، نبی الاسلام ان کو بھی حکم فرماتے تھے کہ عیدگاہ میں مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہو. نماز میں تو نہیں شامل ہو سکتی لیکن مسلمانوں کی اسٹرینتھ شو ہوگی کہ اتنے مسلمان ہیں. البتہ اگر عید مسجد میں پڑھی جا رہی ہے پھر عورتیں نہیں جائیں گی، کیونکہ مسجد میں جو حائضہ عورت ہے وہ نہیں جا سکتی، عیدگاہ میں جا سکتی ہے، اس پہ مسجد والے احکام نہیں نہ لگتے. مسجد میں اگر جائے گی تو پھر مسجد کی باؤنڈری سے باہر کھڑی ہوگی، جہاں کو پہ آپ نماز پڑھتے ہیں نا اس کے ساتھ جو ملحقہ جگہ ہے اس جگہ پہ کھڑی ہوگی. پھر عورت جو مخصوص ایام سے آئے گی اس نے نماز تو نہیں پڑھی لیکن دعا میں تو شامل ہونا ہے. باقی عام نماز کے لیے بھی اگر حالت امن ہو، کیمرے نہ لگے ہوئے ہوں عورتوں والی سائٹ کے اوپر، تو مسجد میں نماز بھی پڑھ سکتی ہے، اعتکاف بھی کر سکتی ہے. اور اگر یہ خطرہ ہے جس طرح کہ آج کل ہے، پھر اعتکاف بھی گھر میں ہی کرے، نماز بھی گھر میں ہی پڑھے. اور گھر کی نماز عورت کی مسجد سے افضل ہے، یہ بھی حدیث میں ہے. اللہ نے فرمایا پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، ناپاک کے لیے ناپاک. ہاں بالکل، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل رول کے طور پہ بات کی، یہ بات اس کانٹیکسٹ میں ہوئی ہے کہ پاک مرد ہی اس چیز کے حقدار ہیں کہ پاک عورتیں ان کے عقد میں آئیں، اور جو ناپاک مرد ہیں ناپاک عورتیں ہی ان کے عقد میں جانی چاہیے. اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو زانیہ عورتیں ہیں، بدکار عورتیں ہیں، جو مشرکہ ہیں، وہ حقدار اسی کے ہیں کہ کسی مشرک کے عقد میں جائیں. یہ بات کچھ اور ہو رہی ہے کہ پاکیزہ مرد اس چیز کا حقدار ہے کہ پاکیزہ عورت اس کے عقد میں آئے، ناپاک عورت کا کام نہیں کسی پاکیزہ مرد کے ساتھ شادی کرے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. یہ اس کانٹیکس میں بات ہوئی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی نیک مرد ہے تو اس کی بیوی بھی ضرور نیک ہی نکلے گی، نہ کوئی نہیں، بدکاری والا معاملہ تو نہیں، لیکن شرک والا معاملہ تو تھا. دو پیغمبروں کی بیویاں جہنم میں گئی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام. سورہ تحریم میں آیا کہ ہمارے دو بہترین بندوں کے عقد میں تھی نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی، لیکن انہوں نے خیانت کی اپنے پیغمبر کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اور وہ شوہر بھی ان کے کچھ کام نہ آ سکے. قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے. چلیں یہ تو بیوی تھی، نبی کے جسم کا ٹکڑا نوح علیہ السلام کا بیٹا سورہ ہود میں آئے، کفر کی حالت میں دنیا سے گیا. یام نام تھا اس کا، تین نام آئے ہیں ویسے تورات کے اندر، سام، حام اور یافث، لیکن چوتھے بیٹے کا نام تورات میں نہیں ملتا. قرآن چوتھے بیٹے کا بھی ذکر اس حوالے سے کرتا ہے کہ ایک کافر تھا وہ ڈبویا گیا، باقی تین سے پھر آگے نسل انسانی چلی ہے. ہم جو ہیں وہ سام کی اولاد ہیں، عرب کے لوگ بھی، ابراہیمی بھی، بنو اسماعیل بھی، بنو اسرائیل بھی، یہ سب بیٹے سام کی اولاد ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے خلاف جب کوئی نیگیٹو جملہ بولنا جاتا ہے نا اس کے لیے آپ یورپ میں امریکہ میں دیکھتے ہیں اینٹی سیمیٹک سوچ ہے یہ, یعنی ہولوکاسٹ پہ بولنا وہ کہتے ہیں آپ اینٹی سیمیٹک ہو, کیونکہ یہ سیمیٹک کون ہے؟ یہودی, سام کی اولاد. حالانکہ یہودی صرف سیمیٹک نہیں ہے, نبی الاسلام بھی سیمیٹک ہے, بنو اسماعیل بھی سیمیٹک ہے, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ سام کی اولاد سے, اور ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں سے آگے معاملات چلے ہیں, حضرت اسماعیل جن سے ہمارے محبوب علیہ السلام ہے بنو اسماعیل, اور حضرت اسحاق جن کا لقب تھا اسرائیل, بنو اسرائیل ان سے چلے, اور دوسرا بیٹا تھا ان کا حام. حام بیٹا یہ جتنے آپ کو حبشی نظر آتے ہیں نا افریقہ اس سائڈ پہ, یہ حام کی اولاد ہے. اور تیسرا تھا یافث, یافث میں یہ گورے رشین اور چائنیز فلپائن اس سائڈ کے جتنے لوگ ہیں یہ اس بیٹے کی اولاد ہے. اور چوتھا یام تھا, وہ مر گیا کفر کی حالت میں. قادیانیوں سے سلام لینا اور سلام کا جواب دینا کیا مسلمان کے لیے جائز ہے؟ اعلی حضرت نے تو کہا کہ دیوبندی اور اہل حدیث کے سلام کا جواب بھی دیا تو آپ گئے. یہ ہمارے نزدیک خواب مسلم ہو یا غیر مسلم, اگر آپ کو السلام علیکم کہے اور اس کو بگاڑے نا تو آپ وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. نبی الاسلام سے بھی یہود و نصارہ کو سلام کرنا ثابت ہے. وہ جو صرف وعلیکم آیا ہے وہ بخاری مسلم میں آیا ہے, انہوں نے نبی الاسلام کو کہا تھا السلام علیکم تم پر موت ہو, تو نبی الاسلام نے کہا وعلیکم. تو اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے اتنا گستاحانہ جملہ بولا. آپ نے فرمایا عائشہ تم نے غور نہیں کیا میں نے کہا وعلیکم, اگر انہوں نے میرے پہ موت بھیجی ہے تو ان پہ موت ہی واپس جائے گی. تو اس کے اندر کیا امپلائڈ ہے کہ اگر سلام بھیجا ہے تو سلام ہی واپس جائے گا. جب آپ مجھے کہیں گے السلام علیکم اس کے جواب میں میں کہوں وعلیکم تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ پر بھی یعنی جو آپ نے مجھے کہا ہے وہ لٹریچر میں یہی کہا جاتا ہے, پورا کہنا ضروری تو نہیں وعلیکم السلام. لیکن چونکہ کافر کہتے تھے السلام علیکم اس لیے خطرہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں سلام بھیجا ہے یا منہ توڑ کے کچھ اور پہ کہہ دے رہے ہیں. اسی خود کہہ دے رہے ہیں. میں جتنا عرصہ جن یونیورسٹی میں تھا میرے ساتھ جو اہل حدیث دیوبندی تھے ہم انہیں السلام علیکم نہیں کہتے تھے, ہمارے ایمان کا مسئلہ تھا اس زمانے میں بات کر. تو ہم کہتے تھے السلام علینا علینا, لیکن نہ تھوڑا سا ہلکا تو ان کو سمجھ آتا تھا السلام علیکم کہہ رہے ہیں, حالانکہ السلام علینا ہم اپنے اوپر سلام بھیج رہے ہوتے تھے. توبہ کتنی پیڑی زندگی گزری ہے, اللہ معافی دے. فرض نماز میں امام کے پیچھے دو سجدوں کے درمیان دعا رکوع کے بعد کی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں, نہیں پڑھنی ہے. ہاں پڑھ سکتے کیا ہے, دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی دو دفعہ پڑھنا ہے. ایک اور دعا بھی آئی ہے, یہ تو ابودود میں آئی ہے, مسلم شریف میں اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی. اور رکوع کے بعد جو ہے ربنا لک الحمد بھی ثابت ہے بخاری مسلم میں, ربنا ولک الحمد بھی آیا بخاری مسلم میں, اللہم ربنا ولک الحمد بھی آیا بخاری مسلم میں, اور اللہم ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی یہ بھی آیا بخاری مسلم میں, اور ابو داؤد ترمذی میں اس کے آگے بھی ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد ملء السماوات والارض وما بینهما. یہ بڑی بڑی لمبی دعائیں ہیں لیکن ربنا لک الحمد بھی کافی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اللہم اجرنی من النار فرض کے بعد سات مرتبہ پڑھیں یا سنت نوافل ادا کرنے کے بعد؟ نہیں فرض کے بعد پڑھنا ہے, کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا تھا کہ جو فرض نماز کے فوراً بعد پڑھے گا فجر کے بعد اور مغرب کے بعد اس دن مر گیا یا اس رات کو مر گیا تو جہنم سے آزادی پائے گا. البتہ اگر آپ سنتوں کے بعد بھی پڑھ لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, پڑھ سکتے ہیں آپ, لیکن ڈیلے نہ کریں زیادہ. اگر امام وضو صحیح نہ کر رہا ہو تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ آپ اماموں کے وضو بھی چیک کرتے ہیں, آپ غسل بھی چیک کریں. مجھے بتائیں, وضو تو آپ چیک کر لیں گے, وضو تو شاہی کوئی نہیں, اصل چیز تو غسل ہے. وضو کے بغیر تو آپ مسجد میں جا سکتے ہیں, غسل کے بغیر تو آپ مسجد میں بھی نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو لگ رہا ہے غلط ہے تو آپ اس کی اصلاح کریں, ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک غلط ہو, وہ ٹھیک ہی کر رہا ہو. ویسے میں آپ کو بتاؤں حنفیوں نے جو وضو بتایا نا اس کے تحت تو صحابہ کرام کا وضو ہے ہی نہیں تھا جو یہ وضو آپ کو بتاتے ہیں. انہوں نے جو وضو میں دھونے کی ڈیفینیشن کی ہوئی ہے اور جو کپڑے پاک کرنے کا طریقہ انہوں نے بتایا ہوا ہے اس کے تحت تو کسی کپڑے پاک ہو ہی نہیں سکتے جو اتنا مشکل انہوں نے طریقہ بتایا ہوا ہے. نبی علیہ السلام سے عزائے وضو کے لیے ایک دفعہ پانی لینا بھی ثابت ہے بخاری مسلم میں, دو دفعہ بھی, تین دفعہ بھی, چوتھی دفعہ نہیں. تو حنفیوں نے جو داڑھی کو بھگونے کی شرط رکھی ہے وہ ایک بالٹی تو داڑھی کے اوپر لگتی ہے, اور نبی علیہ السلام ایک دفعہ پانی لے کے یوں, دیٹس آل, چہرہ دھل گیا. میں نے تو باقاعدہ پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے کہ نبی علیہ السلام آدھا لیٹر پانی, آدھا لیٹر اس سے وضو کر لیتے تھے, 5 سے 6 لیٹر سے غسل کر لیتے تھے. ہاں, 5 سے 6 لیٹر کا کیا مطلب ہے, 1.5 لیٹر کی آپ 4 بوتلیں کر لیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو 1.5 لیٹر کی 4 بوتلوں کے ساتھ پانی ہو تو غسل کر لیں. انہوں نے جو آپ کو غسل اور وضو کے طریقے بتایا ہوا ہے نا, وہ نہیں. ٹھیک ہے کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے, لیکن جو انہوں نے ڈیفینیشن کی ہوئی ہے نا دھونے کی, وہ اس طرح کی ڈیفینیشن نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. تو وضو اس کا امام کا ٹھیک ہی ہوگا, آپ کو لگ رہا ہوگا وہ غلط کر رہا ہے, اور اگر واقعی غلط ہے تو اس کی اصلاح کریں. آپ نے قادیانیوں کے ساتھ ایک ہی بڑا مسئلہ بتایا جو ختم نبوت کا, مگر قادیانی قرآن کی مانوی تعریف کرتے ہیں. ان کے جی یہ ساری تعریف تو بریلوی دیوبندی بھی کر رہے ہیں میرے بھائی. کیا بریلوی ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے عبد القادر جیلانی مدد نہیں کرتے ہاں؟ تو قرآن کی تعریف بریلوی انہوں نے کی ہوئی. دیوبندی, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, میں امام حنیفہ کو داخل کرتے ہیں جو کہ خلیفہ وقت کے بارے میں تھا, اور وہ بھی ایبسولوٹ نہیں تھا, ریلیٹو تھا. آگے آیا تھا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, وہ کھائے جاتے ہیں, امام حنیفہ کی تقلید ثابت کرتے ہیں. بھائی میرا یہ دعویٰ ہے, قرآن کی تحریف کسی نہ کسی درجے میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ سب نے کی ہوئی ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ قرآن کا صرف ٹیکسٹ محفوظ ہے, اس کی تفسیر میں, اس کے مفہوم کے اندر علماء نے تحریف کی ہے جس طرح علماء یہود نے کی تھی, کیونکہ وہی خرابیاں تو پیدا ہونی ہے نا. تو ختم نبوت کا معاملہ جو ہے ایک ڈومیننٹ ہے. باقی اگر آپ نے کہا باقی مسئلے, تو میں آپ کو آج بھی بتایا رفع الیدین کے مسئلے میں بھی قادیانی بالکل غلط ہے, باقی بھی جو مسئلے ہیں وہ جو غلط ہیں وہ غلط ہیں. لیکن ایک حیران کن بات ہے, قادیانی جو توحید مانتے ہیں نا وہ بارہ بریلویوں سے بہتر ہے, توحید وہ بابوں کو نہیں مانتے. تو اس طرح جب ریشو پروپورشن بنانا شروع کریں گے نا تو مسئلہ آپ کے لیے بھی ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا, میرے لیے بھی مشکل ہو جائے گا. زیادہ چپ ہی رہن دو. کیا اسلام میں میوزک حرام ہے؟ میوزک سے بچیں جی, مسلمان کا کیا کام ہے ناچ گانا کرنا. باقی جو میوزک جتنا الاؤ ہے خوشی کے موقع پر وہ الگ سے ویڈیو ریکارڈ ہے. کچھ لوگ بیرون ملک کئی سالوں تک رہتے ہیں, کتنا عرصہ تک بیوی سے علیحدہ, بالکل غلط ہے جی. قرآن کی روح سے تو 4 مہینے سے زیادہ آپ الگ نہیں رہ سکتے. ہاں اگر بیوی اجازت دیتی ہے وہ پھر اجازت والا معاملہ ہے, لیکن یہ اتنے اتنے سال تک رہنا یہ غلط ہے جی. کیا زیادہ کھانا شریعت کے خلاف ہے؟ پسندیدہ نہیں ہے جی. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ بدترین برتن جو انسان بھرتا ہے وہ پیٹ ہے, اس کے لیے کافی ہے کہ ایک حصہ کھانے کے لیے, ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے, ٹھیک ہے, 3 حصے یعنی ہونے چاہیے. اور قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کافروں کے لیے کہ وہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں, اور منافقین کے لیے آیا کہ تم ان کے جسموں کو دیکھو تمہیں تعجب میں ڈال دیں, یعنی اتنے کھاتے ہیں, موٹے تازے ہیں. آج آپ دیکھ لیں علماء کو ماشاءاللہ کتنی صحتیں ہیں ان کی, وہ بڑے بڑے صوفوں میں بڑی مشکل سے پورے آتے ہیں, پیک کر کے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں, پیٹ دیکھیں کہاں سے کہاں تک گئے ہوتے ہیں. اور یہ اس لیے کہ کھاتے پیتے بہت ہیں. یہ ویسے کہتے ہیں نا جی وہ خاندانی موٹاپا ہے, نہیں آپ ان کی روٹی کھاتے ہوئے کبھی ان کو دیکھیں, یہ پلیٹ ایسے کر کے بھری ہوتی ہے انہوں نے. تو گناہ نہیں ہے زیادہ کھانا, یہ ذہن میں رکھیے گا, پسندیدہ نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. اگر حلال کا تو کھا سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اسے پتا ہے کہ کسی چیز سے اس کی بیماری بڑھتی ہے, بلڈ پریشر کا مریض اگر نمک زیادہ استعمال کرتا ہے, میرے نزدیک تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص سگریٹ پیتا ہے. آج بھی آپ سٹیٹسٹیکل انالیسس کریں, سگریٹ سے کم لوگ مرتے ہیں نمک کے زیادہ استعمال سے زیادہ لوگ مرتے ہیں دل کی بیماریوں کی وجہ سے، بلڈ پریشر کی وجہ سے، یہ ذہن میں رکھیے گا. شوگر کا مریض اگر ضرورت سے زیادہ چینی استعمال کرتا ہے اور اپنا علاج بھی نہیں کر رہا، تو چینی اس کے لیے پھر ہم وہی حکم لگائیں گے جو ایک سگریٹ پینے والے کے لیے لگائیں گے، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. بالکل سیدھی سی بات ہے، سر کے مسا کا طریقہ کیا ہے؟ کیا آدھے سر کا مسا کرنے سے وضو ہو جائے؟ آدھے سر کا مسا کیوں کرنا ہے جی؟ مطلب یہ اگلے آدھے سر تک جاتے ہوئے کوئی مسئلہ ہے؟ ہاتھ مطلب وہاں جا کے رک جاتے ہیں، یہ یوں آپ نے پورے سر کا یوں کر کے مسا کر لیں، یہ بھی درست ہے. اور یوں کر کے یہ یعنی انگلیوں کو یوں لگا کے یوں ایسے پیچھے سے واپس لے کے آنا، یہ بھی درست ہے، دونوں طریقے درست ہیں. یہ سر کا مسا ہے، سر کے بالوں کو دھونا نہیں ہے، اور سر کے بالوں کا مسا نہیں ہے، سر کا مسا ہے. اگر کسی کے بال نہیں ہے، صرف یہاں پہ جس طرح وہ گنجے لوگ ہیں صرف ادھر بال ہوتے ہیں، انہوں نے یہاں نہیں مسا کرنا، انہوں نے بھی سر کا ہی مسا کرنا ہے. اور بخاری مسلم میں ہے کہ اگر آپ نے وضو کر کے پگڑی پہن لی ہے نا، پھر سر کا مسا کرنا ضروری نہیں، پگڑی کے اوپر بھی مسا ہو سکتا ہے. اگر میں نے وضو کی حالت میں پگڑی پہنی ہے تو مجھے پگڑی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے بخاری مسلم میں آیا کہ موزے بھی نہیں اتارے اور پگڑی بھی نہیں اتاری، اس کے اوپر مسا کر لیا. اسی کے تحت عورتیں اگر وضو کر کے حجاب پہن لیں ایک دفعہ، وضو کے دوران پھر انہیں حجاب اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حجاب کے اوپر ہی مسا کر لیں، ہو جائے گا. امام جمعہ کا خطبہ تیز پڑھائے جس کی وجہ سے الفاظ سیدانہ ہو تو جمعہ ہو جائے گا؟ جی جمعہ ہو جائے گا. جمعہ میں ایک حصہ ہے نا، یہ اصل چیز تو اس کی وہ نماز والا معاملہ ہے. کیا شیطان بھی انسانی شکل میں آ کر ہمیں مل سکتا ہے؟ آپ کو نمازیں پڑھاتے ہیں جمعے کے خطبوں میں؟ نہیں تو آپ پوچھ لیں، مطلب میری بات پہ آپ لوگ ہنس رہے ہیں. آپ بریلویوں سے پوچھیں، یہ جو دیوبندی علماء ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کے لیے علم الغیب ثابت نہیں ہے، حاضر و ناظر نہیں، کہنے کے شیطان نے. اور جو بندیوں سے پوچھے وہ کہیں کہ ہم نے تو المعند میں پہلے لکھا ہے کہ ہم مذہب بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا، ہم تو 1906 میں لکھ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو من الجنتی والناس، جنوں میں بھی ہے انسانوں میں بھی ہے. انسان شیطان کے ہتھے چڑھ سکتا ہے، وہ شیطان کا ایجنٹ ہے دنیا میں. باقی جو جن ہے انسانی شکل میں آنا یہ پاسبل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا کوئی فارمولا یا میں کوئی آپ کو طریقہ بتاؤں تو وہ نہیں ہے. جانوروں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. رزلٹ والے دن بھی والدین بچے کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا یہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ جی تقدیر کو بدل سکتی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ نے محنت نہیں کی، پرچہ خالی دیا ہوا ہے، پھر کچھ نہیں ہونا. یہ ذہن میں رکھے گا. صحیح مسلم میں تقدیر والے چیپٹر میں آخری حدیث پتا کیا ہے؟ مسلم شریف میں تقدیر کے چیپٹر میں آلموسٹ 61 حدیثیں ہیں، اس میں آخری حدیث امام مسلم لے کے آئے ہیں. اور بڑی یعنی آپ سمجھ لیں امام مسلم کی سمجھداری ہے کہ انہوں نے یہ حدیث آخر میں جا کے لکھی ہے، تاکہ کوئی اور حدیث تو اوور لک ہو سکتی ہے، آخری حدیث دماغ میں چپک جائے. اور وہ حدیث ہے، اے ابو ہریرہ، جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے خوب کوشش کرنا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، پھر اللہ سے مدد طلب کرنا، اور پھر بھی اگر رزلٹ تیرے خلاف آئے تو کہنا جو اللہ کی مرضی. اگر مگر نہ کہنا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے تو کہیں نہیں کہا کہ صرف دعاؤں پہ آپ نے چلنا ہے. دعاؤں پہ ہوتا تو نبی علیہ السلام کی بدری زندگی تو ساری جنگوں سے عبارت ہے، محنت سے عبارت ہے. مسافر کے لیے روزے میں رعایت موجود ہے اسلام میں، تو کیا جو لوگ پروفیشنلی ڈرائیور ہیں تو ہر وقت حالت سفر میں ہے، تو ان کے لیے اسلام میں کیا حکم ہے؟ تو ٹھیک ہے، روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں رکھنا ہوگا. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اس میں ہے کہ جو لوگ مسافر ہیں وہ باقی دنوں میں روزے کو پورا کریں گے گنتی کو. اور اگر کوئی شخص مسلسل ہی سفر میں رہتا ہے، جس طرح کینیڈا میں امریکہ میں لوگ ٹرک چلاتے ہیں، تو بھائی وہاں تو موسم کی کوئی سختی ایسی نہیں ہے، اور اگر سختی ہو بھی تب بھی ان کے ٹرک کا جو کیبن ہے اس میں تو ٹیمپریچر مینٹین ہوتا ہے، روزہ رکھنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بعد میں بھی تو آپ نہیں رکھنے ہیں نا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ 100% آپ روزہ چھوڑ دیں. وہ اس بیمار کے لیے جسے صحت مند ہونے کی امید ہی نہیں ہے، یا وہ بیمار جس کی بیماری کا تقاضا یہ کہ ہر وقت اسے کچھ نہ کچھ دوائی یا کھانا لینا ہے، جیسے شوگر کا مریض ہے، وہ پھر صرف فدیہ دے لے تو کافی ہے۔ ایون عورتوں کے بارے میں ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے دودھ پلانے والی عورت اور جو پریگنٹ عورت ہے اسے بھی روزے مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے، چھوڑنے کی نہیں، مؤخر، یعنی بعد میں رکھ لے۔ لیکن اگر بعد میں وہ نہیں رکھ سکتی، کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، مسلسل وہ کئی سال اسی کنڈیشن میں گزری ہے، پہلے پریگنٹ ہوئی، پھر اولاد کو دو سال دودھ پلایا، پھر پریگنٹ ہو گئی، یوں 8-10 سال گزر گئے، پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، صرف فدیہ دے لیں، ایک روزے کے بدلے ایک وقت کا کھانا وہ دے دیں کافی ہے۔ کاروبار میں برکت کے لیے قرآن و حدیث ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ کاروبار میں برکت کے لیے حلال کمائیں، جی تھوڑا کمائیں لیکن برکت ہوگی اس کے اندر، جھوٹی قسمیں نہ کھائیں، یہ آیا صحیح بخاری کے اندر۔ اور باقی وظیفے وغیرہ تو اپنی جگہ ہے، اصل چیز یہ کہ آپ نے محنت کرنی ہے، اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ والدین کا بچوں کو جنسی تعلیم کے حوالے سے کیا رہنمائی کرنی چاہیے؟ اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، سیکس ایجوکیشن کے نام سے میں نے بتایا، وہ عورتیں کر رہی ہوتی ہیں اپنی بچیوں کو، اور اسی طریقے سے مردوں کا بھی کام ہے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، کسی خاص عمر کے اس لیول میں جا کے، بہت چھوٹے بچوں کو تو ضرورت نہیں ہے، جو ساتھ ساتھ ان کی ضرورت ہے، غیر ضروری بال صاف کرنا، غسل کے مسائل، وضو کے مسائل، اس ساتھ ساتھ تھوڑا بہت ان کو ایجوکیٹ کرنا۔ بغیر کسی وجہ کے گھر میں نماز ہو جاتی، نماز تو ہو جائے گی، آپ کا جماعت چھوڑنے کا ثواب چلا جائے گا۔ بغیر کسی وجہ کے نمازیں جمع کر سکتے ہیں، جی کریں، ضرور کریں، آپ اس کو عادت نہ بنائیں۔ عادت نبی الاسلام کی پانچوں نمازیں الگ وقت میں پڑھنا ہے۔ خود شیعہ کے ہاں جو نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ ہے، جو انہوں نے اپنے گورنروں کے نام خط لکھا ہے ہر علاقے کے گورنر کو، اس میں پانچ نمازوں کے الگ ٹائم بتایا ہے۔ نمازوں کو جمع کرنا صرف جائز ہے، اور وہ مسلم شریف میں آیا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ اس وقت جو یورپ امریکہ میں لوگ ہیں ان کے پاس تو چارہ ہی کوئی نہیں ہے اس کے سوا کہ وہ نمازیں جمع ہی کرتے ہیں، ان کو اپنے ڈیوٹی آورز میں ٹائم ہی بہت تھوڑا ملتا ہے، تو زور اثر ان کو جمع کرنی پڑتی ہے۔ اور اگر مسافر ہیں، جس طرح وہ سب ویز میں دور کا سفر کرتے ہیں، تو پھر دو فرض زور کے دو اثر کے پڑھیں گے، مغرب عشاء گھر آ کے پڑھ لیں گے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے ملک میں بھی پرائم منسٹر، آرمی چیف یا ایسے لوگ جن کی مصروفیات بہت بڑے لیول کی ہیں، ججز ہیں جنہوں نے کیسز لوگوں کے دیکھنے ہیں، ان کے پاس ٹائم مینج کرنا مشکل ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ وہ چائے کے کپ پینے میں ایک گھنٹہ لگا دیں اور ادھر نمازیں جمع کر رہے ہوں، نہ، پھر وہ اپنی ساری چیزوں کو اس طرح دیکھیں گے۔ یہ ہر بندے نے خود اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے، میں نے کسی کو اجازت نہیں دینی، آپ نے اپنے لیے خود فیصلہ کرنا ہے۔ گیس نہ آنے کی صورت میں گیس کمپریسر مشین کا استعمال جائز نہیں ہے، جی ناجائز ہے، یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے بھائی، سیدھی سی بات ہے، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ سے حادثات بھی ہوتے ہیں، اور جب آپ لگاتے ہیں پریشر کے لیے تو دوسرے لوگوں کا بھی آپ حق جو ہے وہ ضائع کریں گے۔ بہتر یہ کہ آپ سلنڈر ہی لے لیں ایل پی جی والا۔ کیا نبی الاسلام کی چار بیٹیوں کو ان کی عمر سے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ بالکل ثابت ہوتی ہیں، یہ جو انہوں نے ایک کیلکولیشن ایک شیعہ عالم نے بیان کیا ہے وہ بالکل فراڈ ہے، وہ سٹارٹ ہی انہوں نے غلط کیا ہے کہ جی نبی الاسلام کی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی، کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ نبی الاسلام کی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ ہاں سیرت میں ایسی باتیں ملتی ہیں لیکن کنفرم نہیں ہے، ان زمانوں میں 25 سال کی عمر تک شادی نہیں ڈلے ہوتی تھی۔ نبی الاسلام کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے ہیں نا، 18 سال عمر تھی ان کی، اور وہ نبی الاسلام کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے فوت ہوئے، تو 15 سال کی عمر میں شادی ہو جایا کرتی تھی، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو وہ جو کیلکولیشن کر کے وہ ایک شیعہ عالم بتاتے ہیں وہ بالکل غلط ہے، ہم اس کیلکولیشن کو ہی نہیں مانتے، سٹارٹ ہی غلط لیا ہوا ہے۔ کیا شادی کے موقع پر سلامی لین دین کی رسم جائز ہے؟ جی یہ لوکل رسم ہے، بالکل جائز ہے، اور جو اسے ناجائز کہتا ہے اس مولوی کو کہیں گے جو تجھے اس وقت وہ پیسے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، وہ کس حدیث میں آیا؟ اسی حدیث کے نیچے سلامی والی حدیث بھی موجود ہے۔ یہ کلچرل چیزیں ہیں، ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے۔ اگر کسی کی اولاد ذہنی طور پر ٹھیک نہ ہو تو کیا ایسی اولاد والدین کے لیے سزا ہے؟ نہیں نہیں، استغفر اللہ، سزا کیوں ہے؟ آزمائش ہی ہے، سزا کیوں ہے؟ استغفر اللہ، سزا والا کہاں سے معاملہ؟ مکافات عمل، میری ایک یوٹیوب کے اوپر آپ ویڈیو دیکھ لیں، آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے بندوں کو آزماتا ہے۔ بچپن میں بعض لوگوں کی اولاد فوت بھی ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے کسی تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے کسی بندے سے اگر آنکھ چھین لوں تو اس کی جزا پھر جنت کے سوا کچھ نہیں. ہائے ہائے ہائے ہائے. اور ایک بخاری میں حدیث ہے جس میں جنرل ہے کہ میں اپنے بندے سے اگر کوئی نعمت لے لیتا ہوں نا تو پھر اس کی جزا میں اسے جنت ہی دوں گا. اور سب سے بڑھ کر قرآن میں آئے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ضرور ازمائیں گے تمہیں خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقص ہے. یہ جان اور مال کا نقص ہے نا، تو یہ اللہ کی طرف سے ازمائش ہے، عذاب نہیں، توبہ. کیا وراثت میں ملی تمام جائیداد انسان اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے، یا اگر اولاد ہے تو کچھ حصہ اولاد کے لیے؟ جی اولاد کے لیے کچھ حصہ نہیں، زیادہ حصہ آپ نے چھوڑنا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اولاد کو مفلس چھوڑ کے نہ مرو کہ لوگوں سے مانگتی پھرے. ایک تہائی سے زیادہ مال میں آپ وصیت بھی نہیں کر سکتے، دو تہائی آپ نے چھوڑ کے مرنا ہے. اگر جہیز لڑکی والے کو منع کرنے کے باوجود خود اپنی خوشی سے دیں تو لینا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، گفٹ ہے وہ تو لے سکتے ہیں. اگر میری خواہش ہے میں اپنے بیٹے کو نیا موٹر بائک لے کے دوں، تو کیا میں یہ خواہش نہیں کر سکتا کہ میں اپنی بیٹی کو نیا فرنیچر لے کے دوں؟ موٹر سائیکل بھی تو 400,000 کا ہو چکا ہے، تو بیڈ روم کا فرنیچر 400,000 میں اگر بیٹی کو لے کے دے دیا جائے. آج تک کسی نے یہ تو نہیں پوچھا کہ جی بیٹے کے لیے نیا موٹر بائک نکلواتے ہیں تو بیٹی کو کچھ نہیں اس کے عوض دیتے. جہیز کی ڈیمانڈ لعنت ہے، جہیز خود لعنت نہیں ہے. گفٹ آپ دے سکتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے. ایون شادی کے بعد بھی ماں باپ جب فوت ہوتے ہیں تو کیا ان کی جائیداد کا حصہ شادی شدہ عورتوں کو نہیں ملتا؟ ان کو یہ کہا جائے گا کہ تم اپنے خامن سے جا کے وراثت مانگو، باپ کی وراثت نہ لو؟ ایسا تو نہیں ہوگا. تو اس طرح گفٹ بھی دے سکتے ہیں اور برابر دیں گے. نسوار رکھنا جائز ہے یا حرام ہے؟ اگر کسی دربار پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو سوٹا بھی لگا سکتے ہیں، نسوار بھی، اس سے آپ بزرگ بن جائیں گے. ہاں اللہ رسول کے ہاں کوئی جائز نہیں ہے جی. یہ وہی ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. کیا نماز میں دعا رب اجعلنی پڑھنا حدیث سے ثابت ہے؟ حدیث سے انڈائریکٹلی تو ثابت ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم نماز میں درود شریف پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو، اس میں وہ تمام دعائیں شامل ہیں جو انبیاء نے اپنے رب سے مانگی ہیں. اپنے رب سے مانگنے کا سلیقہ انبیاء نے ہی سکھایا ہے، اور یہ دعا تو بہت زبردست دعا ہے، یہ مانگنی چاہیے، ماں باپ کا حق ہے. آپ جب دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر، اس کے بعد ربنا آتینا فی الدنیا حسنا بھی مانگے، وہ ہمارے نبی الاسلام کی دعا ہے. اور ہمارے نبی الاسلام کے جو جد امجد ہیں ان کی دعا ہے یہ، سورہ ابراہیم میں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. بالکل مانگے، ضرور مانگے. ہمارا امام بہت سپیڈ سے نماز پڑھاتا ہے تو ہم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ آدھی پڑھی جاتی ہے، بس جتنی بھی پڑھی جائے کافی ہے، نماز آپ کی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، ٹینشن نہیں لینے کی. نیو فاتحہ امام کے پیچھے، نیو لیکچر، یہ میرا جو ریکارڈ ہے وہ آپ دیکھ لیں. عشاء کی نماز میں ایک وتر ادا کر سکتے ہیں؟ جی جائز ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں الموتا امام مالک میں آتا ہے کہ وہ عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے روزانہ، 4 فرض اور 1 وتر. تو انہوں کہتے ہیں 17 رکعتوں نے. اور جو نبی اسلام کے مامو لگتے ہیں رشتے میں، فاتح ایران اشرا مبشرہ میں سے سعد ابن ابی وقاص، وہ سنت بھی نہیں صرف پڑھتے، دو ایک وتر، ٹھیک ہے، ایک وتر پڑھنا جائز ہے. لیکن صحیح بخاری میں ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر کے پوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو 3 وتر کے اوپر پایا ہے، البتہ ایک پڑھنے میں بھی حرج نہیں ہے. عمومی عمل یہی ہے 3، نبی الاسلام سے ایک وتر ثابت نہیں، چونکہ صحابہ کرام سے ثابت ہے ہم اسے جائز سمجھتے ہیں. ایک وتر یہ ہوگا کہ جو آخری رکعت آپ وتر کی پڑھ رہے ہیں نا، بس وہ پڑھ لیں، وہ آپ کا ایک وتر ہو گیا، طریقہ یہ ہے اس کا. بخاری مسلم میں ہے کہ جس کی گردن میں امیر کی بیعت کا پٹانا اس کی موت جاہلیت کی ہوئی. آپ نے بیعت کیوں نہیں کی کسی امیر کی؟ جب کوئی خلیفہ وقت ہو تو اس کی بیعت کرنا ضروری ہے. تو اس وقت جو خلیفہ وقت ہے تو اس کی بیعت میں ہم، یعنی جو بھی پرائم منسٹر آتا ہے ہم اسے قبول کر لیتے ہیں، ہم نے تو کبھی کوئی بغاوت نہیں کی ہے. خان صاحب کو بھی قبول کیا، اس کے بعد شہباز شریف صاحب مسلط ہوئے، وہ بھی ابھی کاکڑ صاحب تشریف لائے ہیں، تو قبول کیا ہوا ہے, بیعت میں ہی ہے. ہم نے کب بیعت توڑی ہوئی ہے ان کی؟ رہ گیا وہ والی بیعت جو خلیفہ راشد کی بیعت ہے, جب خلیفہ راشد ہوگا تو اس کی بیعت کریں گے, ضرور کریں گے. فی الوقت ہم اپنے حکمران کی بیعت میں ہیں, بالکل ہیں. اگر سجدہ صاحب واجب ہو اور بھول کر تشہد میں درود شریف بھی پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں, درود شریف کے بعد بھی سجدہ کر سکتے ہیں, بلکہ سنت یہی ہے بخاری مسلم میں کہ آخری سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کریں اور پھر آخری سلام پھیریں. یہ حدیث بھی بخاری مسلم میں, اور بخاری مسلم میں کہ دو طرف سلام پھیر کے پھر دو سجدے کریں اور پھر دو طرف سلام پھیریں, تو کوئی مسئلہ نہیں. سجدہ صاحب کے پانچ طریقے میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ضعیف احادیث کون سی ہوتی ہیں؟ جو دوسرے فرقے کی ہوں وہ ضعیف ہوتی ہیں, اپنی والی صحیح ہوتی ہیں. یہ تو معیار ہے فرقوں کا, باقی آپ کو اس چکر میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بخاری اور مسلم کے اوپر اہل سنت کا اتفاق ہے, آپ بخاری مسلم پڑھیں. اتنی زیادہ حدیث ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جب یہ آپ پڑھ لیں گے تو اگلی پھر کتاب آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ. یوٹیوب پر لوگ زیادہ تر مناظروں کی ویڈیوز دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. نہیں, آپ کدھر رکھتے ہیں, وہ ایک پرانا ہی مناظر ہے, میمز میں ہی آتا ہے وہ, نوری قلعہ ٹھوکاں گا فلاں کراں گا. لوگوں کے درمیان علمی باتوں کی طرف کیسے لایا جائے؟ ہماری ویڈیوز کے ذریعے لوگ آ رہے ہیں جی علمی باتوں کی طرف, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. فلسطین کے معاملے پر مختلف اشیاء کا بائیکاٹ میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی کریں, ضرور کریں. میں نے تو پہلے ہی بائیکاٹ کیا, آپ کو تو آج میک ڈونلڈ کا بائیکاٹ یاد آیا نا. اللہ کے فضل سے میں تو کبھی کے ایف سی میک ڈونلڈ میں بیٹھ کے کبھی کھایا بھی نہیں, شاید ایک دو دفعہ کبھی گھر والوں کے کہنے پہ میں لے آیا ہوں, اور وہ بھی کوئی ماضی قریب میں بھی مجھے یاد نہیں ہے. تو یہ بائیکاٹ تو آپ کریں. میں نے پوری زندگی میں کبھی کوئی کولڈ ڈرنک نہیں پیا, کبھی کوئی بیکری کی چیز یہاں زبان پہ بھی نہیں رکھی, یعنی مجھے الرجی ہے اس سے, تو میں مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. تو آپ لوگوں کے مسئلے ضرور کریں بائیکاٹ, ہم نے منع کیا. سب سے پہلے تو موبائل بار امیر صاحب کو جمع کروا کے جائیں اس رگی کا. جی دی پرچی ہے نا, سب تو پہلے اتو بائیکاٹ شروع ہوئے گا. کیا پاکستانی فوج فلسطین کے معاملے میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ نہیں, کوئی کردار نہیں, جو کر رہی ہے بس اتنا ہی کر سکتی, اس سے آگے کیا کرے؟ سیدھی سی بات ہے, نہیں کر سکتے, سیدھی سی تڑی کوئی نہیں. اس میں ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے پاکستانی قوم کو غلط پریزنٹ کیا اپنی پاور اور پاکستان کی اسٹرینتھ کے بارے میں. اب یہ بےچارے ان سے ایکسپیکٹ لگائے بیٹھے ہوئے تھے, پتہ نہیں ہم نمبر ون ہیں تو ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے. تو ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ان کی اپنی کیوی آگے آ گئی ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ عمران خان کی شکل میں آئی ہو یا نواز شریف صاحب کی شکل میں آئی ہو یا کسی اور کی شکل میں آئی ہو, وہ اپنی کیوی آگے ہو. یہ مس ہینڈل ہوا ہے ان سے مسئلہ. تو حقیقت بات یہی ہے کہ جو کچھ آئی ایس پی آر نے ٹویٹ کی ہے یا آرمی چیف نے جو دو چار سخت بیان دیے ہیں, ہم اتنے جو گئے ہیں, اس سے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہاں, تھوڑے کول ایف 16 تے انہاں کول 16 دونی 32 تے 3 جمع کرو تے 35 ہے جڑا اینڈ جڑدا ہے. ہاں, آپ کو پتا ہے اسے رن پے میں بھی نہیں بھاگنا پڑتا, ہیلی کاپٹر کی طرح اڑتا ہے ایسے, اور جب وہ لینڈ کرتا ہے تو ایسے کر کے لینڈ کرتا ہے. تو بہت ترقی کی ضرورت ہے. باقی میں نے آپ کو نہیں روکا ہوا, آپ ڈنڈے اٹھائیں ہاں اور بارڈر کراس کریں, بالکل جائیں جی, میں نے کوئی نہیں روکا ہوا. حدیث کرتاس والی حدیث کو مانتے ہیں؟ جی بالکل مانتے ہیں. حدیث کرتاس میں مسئلہ 55 بی دیکھ لیں, حدیث کرتاس بالکل ٹھیک ہے. بخاری مسلم میں درجنوں جگہ یہ حدیث موجود ہے, دونوں کے اگر ترک ملائے تو بہت زیادہ ترک بنتے ہیں, تو ہم مانتے ہیں. اس کے اوپر میرے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. سامری جادوگر کا اختتام کیا تھا؟ دجال کی ابتدا کی حقیقت کیا ہے؟ دجال کے اوپر بھی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. سامری جادوگر لکھے وہ بھی ریکارڈ ہے. اس کو آخر میں بیماری لگی تھی جو قرآن میں آتا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ میرے قریب کوئی نہ آئے, جو بھی اس کے قریب جاتا تھا اس کا بخار کی حدت بڑھ جاتی تھی, اور اسی وہ اکیلے پن میں دنیا سے چلا گیا, اپنی موت مر گیا. 25 دسمبر کے موقع پر عیسائی ملازموں کو پیسے دینا, 25 دسمبر سے پہلے دے لیں, کوئی نہیں مسئلہ, آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں, غریب بندوں کی مدد کریں تالیف قلب کے لیے, بالکل درست ہے. ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے بعد احادیث کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے بعد کیا مطلب ہے؟ یہ تو خود علماء نے اس کو لکھا ہوا ہے قرآن اور سنت سے نکال کے, یہ ایک اچھے جملے ہیں. نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمائے, اچھے کلمات ہیں, اس زمانے کی ویڈیو کلپس ہیں یہ, ابو المنصور ماتوریدی اور ابو الحسن اشری ان لوگوں کے کلپس ہیں, یہ اچھے کلمات ہیں, پڑھیں. آپ کہتے ہیں دو نمازیں جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں. جی میں نہیں کہتا حدیث میں آیا, جبکہ قرآن میں آیا کہ نماز اپنے مقررہ وقت پہ ہے. جی قرآن نے ہمیں بتایا نا کہ نماز کا مقررہ وقت نبی الاسلام بتائیں گے, تو نبی الاسلام نے جو نماز کا مقررہ وقت بتایا ہے قرآن میں تو نماز کے تین اوقات آئے ہیں, نبی الاسلام نے پانچ بتائے ہیں, تو آپ پھر تین اوقات قرآن کے مطابق چلا کریں. نہیں وہ حدیث میں پانچ ٹائمنگ آئی ہے, تو حدیث میں ہی ہے کہ نمازیں جمع بھی نبی اسلام نے کی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, تو یہ میں نے تفصیلی جواب دیا ہوا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, تو قرآن تو کہہ رہا ہے نماز کے تین اوقات ہیں سورہ بنی اسرائیل میں, صبح دن کی نماز اور رات کی نماز. قرآن میں پانچ نمازوں کے اوقات نہیں آئے ہیں. یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی بیان کیا ہے وہاں نماز کا ذکر نہیں ہے. اللہ کو یاد کرو اللہ کا ذکر, وہ مکی صورتیں, اور مکے میں پانچ نمازوں کا شیڈیول نہیں تھا, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ دھکے سے ہم ثابت کرتے ہیں کیونکہ ہمارے دماغ میں حدیثیں ہوتی ہیں, اس لیے ہم فٹ کرتے ہیں کہ یہ والی بنتی ہے. قرآن میں کہیں پر بھی نماز کی ٹائمنگز نہیں آئی ہوئی ہیں, حدیث میں ہی آئی ہیں, اور اگر آئی ہیں جو نماز کی ٹائمنگ وہ تین آئی ہیں. تو آپ میرا نمازوں کو جمع کرنے والا کلپ دیکھ لیں. اور انفی بھی حج کے موقع پہ زور اثر جمع کرتے ہیں, اور مغرب اور عشاء مزدلفہ میں جمع کرتے ہیں, وہاں جا کے وہ بھی قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں وہ سنت سے ثابت ہے. سرکار پھر سنت اپنی مرضی کی مان رہے ہیں. مسلم شریف میں 10 حدیثیں ہیں, نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, اور بغیر سفر کے مدینہ شریف میں نمازوں کو جمع کیا ہے, زور اثر کو بھی, مغرب اور عشاء کو بھی, تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے. بچوں پہ جو پیروں کی حاضری ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ پیروں کی نہیں حاضری ہوتی ہے, وہ جنات اور موکلوں والا معاملہ بھی ہوتا ہے, زیادہ تر فراڈ بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے یہ فینومینا ہے, یہ سارے بچوں پہ ہوتا ہے, ہندوؤں کے پاس بھی یہ نالج ہے, یہ لادہ سے ایک نالج ہے, اسلام کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں. اللہ کی ذات پر توکل کیسے اختیار کریں؟ ظاہر ہے بار بار قرآن پڑھنے سے, نیکی پہ چلنے سے ہی توکل آئے گا, ایک دم تو نہیں آتا. یہ مشکل کام ہے, اتنا مشکل کام ہے کہ جو لوگ آپ کو کچھ عرصہ پہلے کہہ رہے تھے نا ہم فوج کے خلاف جہاد کر رہے ہیں, تو جہاد میں تو بندہ شہید ہوتا ہے, شہید ایک بھی نہیں ہوا, سارے پریس کانفرنس کر کے گھروں میں بیٹھ گئے. حالانکہ جہاد کا اینڈ شہادت ہوتی ہے, اور آپ کو پتا ہے جو جہاد سے بھاگ جائے نہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل قیامت کے دن قبول کرے گا. بالکل یہ قرآن میں واضح ہے کہ اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے جو جہاد سے بھاگ گیا. تو یہ سارے بھاگے ہوئے ہیں جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں, یا پھر وہ جہاد نہیں تھا, ان کو چاہیے تھے شہید ہوتے. تو یہ وہ بس جذباتی باتیں ہیں, ساری طرف چھوڑ دیں. حضرت عباس کو اہل تشیع کے ہاں مرادیں پوری کرنے والا کہا جاتا ہے. استغفر اللہ توبہ الیہ. اپنی زندگی میں کوئی شخص مرادیں پوری کرنے والا ہے وہ ٹھیک ہے, کوئی شخص اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے یا کوئی آرگنائزیشن بنائی ہے وہ تو ٹھیک ہے. عیدی صاحب بھی مرادیں پوری کرتے ہیں لوگوں کی, مرنے کے بعد بھی ان کی آرگنائزیشن چل رہی, یہ معاملہ اور ہے. لیکن آپ جا کے قبر سے مانگنا شروع کریں کہ ابھی مجھے کچھ دے, نہیں, وہ بھی کہیں گے آپ عیدی سینٹر ہی جائیں اگر وہ بول سکتے ہوتے ہیں. کچھ نہیں کوئی دے سکتا. میرے والد صاحب حرام حلال میں فرق نہیں کرتے, دعوت دیتا ہوں قبول نہیں کرتے. یہ میرے بھائی ہر گھر کا مسئلہ ہے. اس کے لیے آپ میری ایک ویڈیو دیکھیں, فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ, اور میری ایک یوٹیوب کے اوپر ویڈیو ہے مجلس 50, جس کا عنوان ہے انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا. یہ جس تکلیف سے جس بھائی نے سوال کیا میں اس تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں. یہ ہر گھر کی سٹوری ہے, مجھے خود بھی کئی سال اس تکلیف سے گزرنا پڑا ہے. لیکن سلو اینڈ سٹڈی, اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو کوئی بات سمجھانے کی بجائے نہ ان سے بات پوچھیں. مثلا ابا جی سے یا اما سے پوچھیں کہ دسو منو کیوں آیا. میں نہ کہنا تمہوں کو آیا, تھی ٹھیک ہو اپنی جگہ, منو دسو میں کیا غلط کر دیتا ہے. تو جو وہ ٹاپک بنائے نا اس ٹاپک پہ ان کو پھر کہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. مثلا اگر آپ کے والد صاحب کہتے ہیں کہ تو گیارہویں چھڑ دیتی ہے تو ان کو ٹھیک ہے گھل کر لینا, گیارہویں دی کتاب کھول لینا, اور اس میں صفحہ نمبر 40 پہ قادری پبلیکیشن کی جو چھپی ہوئی غنیۃ الطالبین ہے اس میں نماز کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں. تو تکنے کہ تسی عبد القادر جیلانی نو چھڑ دیتا ہے یا میں چھڑ دیتا ہے. ہوں گیارہویں ذرا غنیۃ الطالبین چو کڈنی ہے, اسی نماز کا طریقہ کڈ لیا, تسی ہوں گیارہویں کڈ کے دسنی ہے غنیۃ الطالبین چو. تو جو وہ ٹاپک چھڑے نا وہ آپ ان سے بات کریں. میں ریڈی والا ہوں, صبح ٹائم میری کسی اور ریٹ پر فروخت, صبح ٹائم سبزی کسی اور ریٹ پہ فروخت کرتا ہوں اور رات کو کسی اور ریٹ پہ. ٹھیک ہے یہ آپ کا رائٹ ہے, اس میں تو شریعت نے تو کوئی منع نہیں کیا. عموماً رات کے وقت سبزی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے لوگ ریٹ کم کر دیتے ہیں, یہ آپ کا رائٹ ہے. گورنمنٹ نے کوئی ریٹ اس طرح کا مقرر نہیں کیا ہوا اور نہ کر سکتی ہے, کیسے مقرر کرے؟ ایک بندہ ریڑی پہ سبزی لگائے ہوئے ہے اور ایک بندہ دکان پہ لگائے ہوئے ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ریڑی والا آلو اگر 50 روپے کلو بیچ رہا ہے تو دکان والا بھی 50 بیچے. دکان والے نے تو 70 ہی بیچنا ہے کیونکہ اس نے دکان کا کرایہ دینا ہے. ریڑی والے نے تو اپنی دکان کا کرایہ نہیں دینا, یا اگر وہ کسی دکان کے آگے بھی لگاتا ہے تو اس کا کرایہ بہت کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جس شخص کی اپنی دکان ہے. اسلام میں پروفٹ کی کوئی شرح نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی شرح, کوئی نہیں شرح. آپ بے شک آلو 1000 روپے کلو بیچے کوئی مسئلہ نہیں, خریدے گا نہیں کوئی. ہاں ہاں, تو اس چیز کے اوپر چیک اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ بلیک مارکیٹنگ نہیں کرنی. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں مارکیٹ سے سارا آلو اٹھا کے اسٹور کر لوں اور پھر میں 1000 روپے کلو بیچوں, یہ حرام ہوگا. مارکیٹ کو کھلا چھوڑ دیں, جس نے 1000 روپے کلو بیچنا ہے وہ بیچے, جس نے 500 روپے کلو بیچنا ہے وہ بیچے, خود بخود ہی اس کا بکے گئے نہیں. اور دوسرا یہ پاسبل بھی نہیں ہے کہ اسلام آباد میں, ہم I-10 میں رہتے تھے, I-10 کے پاس ہی ہماری منڈی بہت بڑی منڈی ہے, راول پنڈی اور اسلام آباد کی سمجھ لیں ایک مین جگہ کے اوپر. اب اس منڈی سے ہم جب جا کے سبزی خریدتے تھے یا اس کے باہر جو لوگ ریڑی لگا کے سبزی دیتے تھے, اس ریٹ میں اور F11 میں ریٹ میں 2 times کا فرق ہوتا تھا, اور وہ جسٹیفائی تھا کیونکہ F11 میں اگر سبزی کی دکان ہے تو سبزی کی دکان کا کرایہ 70,000 روپے ہے. اب 70,000 جو بندہ کرایہ دے رہا ہے وہ I-10 کی منڈی سے 40 روپے کلو آلو اٹھا کے 50 روپے کلو بھی نہیں بیچے گا, وہ بیچے گا بھائی 100 روپے کلو, کیونکہ راستے میں اسے کرایہ بھی پڑا ہے اس کو لانے کا, پھر اس نے دکان کا کرایہ بھی نکالنا ہے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. قرآن پاک کا بیسٹ ترجمہ جو قرآن پاک کے ٹیکسٹ کے قریب ترین ہو, بہترین ترجمہ جو مودودی صاحب کا, جی قرآن کے سوز و گداز کو بھی اس نے ٹرانسلیٹ کیا ہے اسی طریقے سے مودودی صاحب نے جس طرح عربی لنگوسٹک کا ہے سوز و گداز, بہترین ترجمہ ہے. باقی اس کے علاوہ آپ نے جس کا پڑھنا ہے آپ ضرور پڑھیں. ہمارے پاس جو میں پڑھ رہا ہوتا ہوں یا دیکھ رہا ہوتا ہوں وہ پیر کرم شاہ صاحب الازہری کا ہے, وہ بھی بڑا اچھا ترجمہ ہے. تو مودودی صاحب کا ترجمان القرآن کے نام سے ترجمہ ہے اور تفسیر تفہیم القرآن کے نام سے. لائف انشورنس سے ملنے والا معاوضہ یا رقم حرام ہے. اوریجنل رقم تو آپ لے سکتے ہیں, باقی جو اوپر سودی رقم ہے وہ نہ لیں. البتہ اگر اسلامک بینک کے تھرو انشورنس ہو تو وہ درست ہے. کیا نماز کے دوران غلط خیالات آنے سے نماز نہیں ہوتی؟ نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا نماز کو. غلط خیال آنے سے نماز کا کوئی ایشو نہیں ہے, خود لانے نہیں ہے آپ نے. آ جائیں تو اس سے نماز کو کوئی فرق نہیں پڑتا. نماز کو فرق پڑتا ہے جب آپ کوئی ایسی غلطی کریں جس کی وجہ سے سجدہ صاحب والا مسئلہ ہو جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں خشوع خضوع کو کہیں بھی نماز کا حصہ نہیں قرار دیا گیا. جب بھی نماز کے فرائض ڈسکس ہوتے ہیں تو یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ وضو ہونا چاہیے, کپڑے پاک, جگہ پاک, اور آپ نے ہر رکعت میں قیام کرنا ہے, قیام میں فاتحہ پڑھنی ہے, ہر رکعت میں قیام کے بعد رکوع کرنا ہے, رکوع کے بعد کھڑا ہونا ہے, اور ہر رکعت میں 2 سجدے کرنے ہیں, 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہے. یہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں. دل کے خیالات کہیں بھی ڈسکس نہیں ہوتے کیونکہ وہ ہر بندے کا اپنا معاملہ ہے. ظاہر ہے یہ ہر شخص تو اتنی کنسنٹریشن سے نماز نہیں پڑھ سکتا. البتہ نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جا رہا ہے وہ آپ نے درست پڑھنا ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ محنت کریں گے نماز اچھی ہو جائے گی. موجودہ دور میں فرقوں سے الگ کیسے رہ سکتے ہیں؟ دینی معاملات فرقوں کے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ معاملات تو رکھنے ہیں, نمازیں انہیں کے پیچھے پڑھنی ہیں. باقی تو اب تو کافی حد تک گیا, ڈنگ نکل گیا. مجھے بتائیں وہ لوگ جو ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے آج میری وجہ سے ایک سٹیج پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اب تو فرقہ واریت والا جراثیم تو کافی حد تک نکل گیا. اب یہ کس منہ سے مجھے بتائیں مفتی منیب صاحب یا تقی عثمانی صاحب اپنی پبلک کو جا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیوبندی گمراہ ہے اور بریلوی گمراہ ہے. لوگ کہنے کے حضرت فلسطین کانفرنس میں تو آپ ساتھ بیٹھے ہیں, آس آس کے ایک دوسرے کو ملتے ہیں, ہمیں آپ لوگ بانٹتے ہیں, رمضان نشریات میں کٹھے بیٹھ کے آپ لوگ KFC اور میکڈونلڈ کھا رہے ہوتے ہیں. یہ مجھے خود کئی ٹی وی اینکرز نے بتایا ہے کہ یہ لوگ افطاری سے پہلے اپنا پورا مینیو لکھواتے ہیں کہ جناب یہ چاہیے, اور جب سحری کا پروگرام کرتے ہیں انہوں نے سحری بھی بتائی ہوتی ہے. اور کئی مولوی ایسے ہیں کہ جو بیٹھنے سے پہلے کہتے ہیں کہ وہ چیک لے کے آؤ, روزانہ کی نشریات کا چیک وہ لادا سے لیتے ہیں. زندگی موضوع تھا نہیں نہ پتا, تمہیں پتا. کلمے کے بعد حکم اول کیا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے, کلمہ, اس کے بعد نماز قائم کرنا. جی حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے آپ کو مولا کہا ہو یہ کہنے کا کچھ, جی مولا کہا ہوا ہے, کیوں نہیں کہا ہوا؟ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، یہ صحیح حدیث ہے. اور آپ درود شریف میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اے اللہ ہمارے آقا اور مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج. تو ہیں ہمارے مولا بھی ہیں، آقا بھی ہیں. ایزی پیسہ ایپ سے ادھار لینا اور واپس، نہیں وہ اگر وہ ڈبل دے رہے ہیں تو ظاہر ہے پیسے کے بدلے پیسہ تو سود ہوگا، پیسے کے بدلے پیسہ تو نہیں ہو سکتا. کیا رفع دین کے بغیر نماز ثابت ہے؟ کوئی ثابت نہیں ہے. رفع دین کے بغیر تو کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا. انفی بھی پہلا رفع دین کرتے ہیں، عید کے اندر 6 رفع دین کرتے ہیں فالتو، اور روزانہ وتروں میں بھی ایک فالتو کرتے ہیں. رفع دین تو سارے کر رہے ہیں، چڑ ہے صرف رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. جی نبی الاسلام سے کوئی ایک رکعت بھی بغیر رفع دین کے ثابت نہیں ہے. نمازیں جمع کرنے کا درست طریقہ، نمازیں جمع کرنا، ویڈیو لکھیں یوٹیوب پہ کھل جائے گی. درست طریقہ یہ ہے کہ زہر کے ساتھ اثر پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی درست ہے. زہر کو اتنا لیٹ کریں کہ اثر کا وقت سٹارٹ ہونے والا ہو، سینٹر میں زہر اثر جمع کریں یا پھر اثر کے وقت میں زہر اثر جمع کریں، تینوں طریقے سنت ہیں. اگر آپ مسافر ہیں تو 2-2 فرض پڑھیں گے، اور مقیم ہیں تو 4-4 فرض پڑھیں گے. البتہ اذان 1 ہوگی، اقامت 2 ہوں گی، باقی نماز ظاہر علیحدہ علیحدہ ہی پڑھنی ہے. اور دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت نوافل نہیں آپ پڑھیں گے، بلکہ ایک نماز مکمل کرنے کے بعد اقامت کر کے دوسری نماز. میں اسرائیل کی پروڈکٹس کے بائی کاٹ کرنے کا قائل نہیں، کیونکہ دیکھتا ہوں کہ اسرائیلی برانڈ جیسا کہ جس طرح ٹھیک ہے، ہمارا یہ موقف ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. ہم کب آپ کو کہتے ہیں ضرور کریں؟ کوئی بھی نہیں کر رہا، اپنی اپنی مرضی کی لوگ کر رہے ہیں. کیا نبی الاسلام نے تورات اور انجیل پڑھنے سے منع کیا؟ وہ روایت ایک دارمی میں آئی ہے، وہ جعلی روایت ہے. ہمارے شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اس کے اوپر تحکیم لگائی ہوئی ہے مشکات کے اندر. جو نبی الاسلام کا چہرہ انور سرخ ہو گیا تھا جب تورات کے چند صفحے حضرت عمر کے ہاتھ میں حضور نے دیکھے، وہ روایت صحیح نہیں ہے، وہ قرآن کے بھی خلاف ہے. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تورات لاؤ اس کو پڑھ کے دیکھو، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. قرآن جب کہتا ہے تو نبی الاسلام کیسے منع کر سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے کہو کہ اپنی کتابیں لے آؤ، ان کو پڑھ کے دیکھو، ان میں کوئی ایسی بات ہے. تو نبی الاسلام یہ کب کہہ سکتے تھے کہ آپ تورات نہ پڑھیں؟ لیکن جس نے قرآن نہیں پڑھی ہوئی، سنت نہیں پڑھی ہوئی، اس کا کیا کام ہے کہ وہ تورات اور انجیل پڑھے کہ جو ٹیمپرڈ فارم میں؟ کیونکہ قرآن میں ہے کہ تورات انجیل اللہ نے نازل کی تھی، ان میں تعریف کر دی گئی. اب یہ المہیمن آئی ہے کتاب، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی، ان پہ نگہبان ہے الفرقان. یہ کتاب بتائے گی کہ تورات اور انجیل کی کون سی باتیں درست ہیں اور کون سی غلط ہیں. جب آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہوا تو آپ نے تورات اور انجیل پڑھ کے اس میں سے کیسے جج کرنا ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط؟ پہلے 24 کیرٹ سونا پڑھیں، اس کے بعد ملاوٹ والی چیز پڑھیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا اور آپ وہ پڑھیں گے، وہ پڑھ کے بھی دیکھ لیں آپ کو اس میں کوئی ربط ہی نہیں نظر آئے گا. وہ واقعی اس میں اتنی ملاوٹ ہوئی بھی ہے کہ وہ ٹیسٹ نہیں ڈیولپ ہوتا جو قرآن کا ہے. آپ کا یہ اصول تھا کہ آپ نے کوئی ایسا عقیدہ نہیں اپنایا جو آپ سے پہلے امت کا نہ ہو، پھر آپ جنت میں منی گاڈ بنانے والی بات کہاں سے؟ بھائی یہ منی گاڈ کا جو عقیدہ ہے نا، اوریجنل منی گاڈ، بریلویوں کے سارے بزرگ اوریجنل منی گاڈ ہیں. ہاں چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ تو دنیا میں گاڈ مانتے ہیں اپنے بزرگوں کو. اور پچھلے دنوں میں نے عبد القادر جیلانی کی کتاب جو ثابت ہے ان سے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں، فتوح الغیب، جس کی شرح ابن تیمیہ نے لکھی ہے وہابیوں کے امام نے، اور اس کتاب کے نوٹس پیر نصیر الدین صاحب نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں. فتوح الغیب میں عبد القادر جیلانی نے کہا ہے کہ جو دنیا میں بھی اللہ کا صحیح تابع فرمان بندہ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کن فیکون کی کوالٹی دنیا میں دے دیتا ہے، حالانکہ یہ جعلی عقیدہ ہے، ہم نہیں اس کو مانتے. جنت میں دے گا کن فیکون کی کوالٹی، اپنی اپنی جنت میں جو چاہے گا وہ ملے گا. تو وہ کن فیکون کی جو کوالٹی ہے نا، اس کے لیے میں نے ٹرم کہی تھی منی گاڈ. یہ گاڈ سے مراد یہاں معبود نہیں ہے. اگر اس لفظ سے چیڑا تو قرآن میں بھی موجود ہے. حضرت یوسف نے کہا تھا اپنے مالک کے بارے میں جس کے وہ غلام تھے مصر میں، کہ میرے رب نے مجھے اچھے طریقے سے رکھا ہے، میں اس کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. تو وہ رب کس کو کہہ رہے تھے؟ اپنے مالک کو. پھر وہ جو 2 خوابوں کی تعبیر بتائی تھی، کہا تھا تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا، رب کا لفظ ہے. تو عربی زبان میں رب اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بڑا رب وہ ہے، چھوٹے رب ہمارے ماں باپ بھی ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. ماں باپ بھی ہمارے رب ہیں، پالنے والے ہیں، لیکن یہ منی رب ہے، مین رب وہ ہے. لیکن یہ رب معبود کے معنوں میں نہیں ہے، معبود ایک ہی ہے. اور یہ جو منی گاڈ کی جب میں نے بات کی تھی، میں نے اس وقت بھی کہا تھا خالق اور مخلوق کا فرق، جب مخلوق ہو گیا تو پھر رب تو نہ رہا وہ والا. اگر کوئی کہے کہ یہ وہ گاڈ ہے جو معبود ہے اور دوسرا یہ مخلوق ہے، تو مخلوق کے لیے اگر گاڈ کا لفظ کوئی بول رہا ہے منی گاڈ کے طور پہ، تو یہ سمجھانے کے لیے. اور یہ دیکھیں مفتی سعید صاحب جنہوں نے عمران خان صاحب کے نکاح پڑھائے ہیں تینوں دفعہ، انہوں نے تو باقاعدہ ویڈیو میں کہا ہے، جب کسی نے کہا جنت میں وائی فائی ہوگا، ہاں تو انہوں نے کہا ہاں بھائی جنت میں تو سب کی چھوٹی چھوٹی اپنی اپنی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا بتاؤں میں. یا جنت میں وائی فائی ہوگا، سب کچھ ہوگا بھائی، کسی آدمی کے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں گزری جو اللہ اسے جنت میں دے گا. بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے. بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے. بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے. اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ وہ، اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ وہ، اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ وہ. ہاں اب وہ کلپ ہمارے اسٹوڈینٹس کی آنکھوں سے پھر چھپ نہیں سکا، آ گیا. دیکھیں جو جو یہ میرے اوپر حملہ کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کی زبان پہ جاری کر دیتا ہے. وابیوں کے مولوی نے نہیں بولا کہ جب کبھی بھی کوئی نبی کسی امت میں گیا تو وہاں کے جو مشرق ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے کیا داڑھی اور سر کے بال دھوپ میں سفید کیے ہیں؟ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی، وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے، انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی؟ یا رب، کیا ان کو کچھ پتا نہیں تھا؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین، یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین، یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین. 124,000 انبیاء کے بارے میں اس نے یہ مثال بیان کی، اور ظاہر کافروں کے ریفرنس سے بیان کی. کافر تو انبیاء کو پتا نہیں کیا کچھ کہتے تھے. حضرت عیسیٰ ابن مریم کو یہودی آج تک کہتے ہیں، آؤٹ آف ویڈ لاک سن آف مین بولتے ہیں. سیدہ مریم کو وہ بدکار عورت کہتے ہیں نعوذ باللہ، یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. لیکن وہ ان کی گندگی ہے نا، جب ہم اس کو کوٹ کریں گے تو ہم تو نہیں نقل کفر کفر نہ باشد. اب وہ سارے وابیوں کو سانپ سونگ گیا. میں نے ایک جگہ جملہ بولا تھا، ساری اس گندگی کو جمع کرتے ہوئے تو انہوں نے کہا جس نے کہہ دیا جی کل کا چھوکرا، تو کافروں کے ریفرنس سے بات کی تھی. تو جو جو یہ اس طریقے سے حملہ کرتے ہیں ان کے اوپر الٹا پڑ جاتا ہے. تو منی گاڈ نے بات کی تھی، میں تو عبد القادر جیلانی دنیا کی منی گاڈ پہ کہہ رہا ہوں. تو یہ معبود اور عابد وہ فرق اپنی جگہ، ان معنوں میں خدا ایک ہی ہے. ویسے خدا کا لفظ فارسی میں ملاح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کشتی کا جو ملاح ہے اسے کہتے ہیں نا خدا. پتہ ہے آپ کو اردو زبان میں ناؤ خدا، ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، خدا کہتے ہیں ملاح کو. فارسی زبان میں خدا کا لفظ اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح کشتی کا چلانے والا ملاح وہ کشتی کا خدا ہے، اس طرح اس کائنات کا چلانے والا اس کو بھی ہم خدا ہی کہتے ہیں، لیکن فرق ہے. نبی الاسلام کے بارے میں قرآن میں ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو رؤوف الرحیم تو اللہ ہے، نبی کہاں سے رؤوف الرحیم ہو گئے؟ اللہ ہے الرؤوف الرحیم، اور نبی اللہ کی عطا سے رؤوف اور رحیم ہے، وہ الرؤوف الرحیم نہیں ہے. تو یہ لنگوسٹک کا فرق ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہ جو میں نے عقیدہ بتایا اس کے اوپر بھی اجماع ہے الحمدللہ، کہ جنت میں ہر مؤمن اللہ تعالیٰ اسے اپنی کن فیکون والی کوالٹی بھی دے گا اپنے دائرے کے اندر. ظاہر الٹیمیٹ تو صرف اللہ کی ہے. دوسری، اللہ کو موت نہیں آئے گی، انسان کو بھی موت نہیں آئے گی. یہ وہ کوالٹی ہے جو اللہ اور بندے کی کامن ہو جائے گی. لیکن خالق اور مخلوق کا فرق ہے، عطائی اور ذاتی کا فرق ہے، لیکن کوالٹی بہت بڑی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ کو اس کا ٹیسٹ کیا فیل کریں. میں ایک میری کلپ دیکھیں، یہ تو ٹاپک میں نے کچھ اور تھا، منی گاڈ کی جو ٹرم آئی، یہ ٹرم اس وجہ سے آئی تھی میں اللہ سے کیوں محبت کروں، وائی آئی لو گاڈ، بیسیکلی میں اس کو ایڈریس کر رہا تھا، اس میں نے چیز. تو اللہ کے فضل سے میں نے اس کو جس طریقے سے ایڈریس کیا، کوئی بھی اس طریقے سے اس مقدمے کو پیش نہیں کر سکتا کہ میں خدا سے محبت کیوں کروں. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ کی محبت کی وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. آج اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہونا کہ نماز پڑھو تو جنت ہے، نہ پڑھو تب بھی جنت ہے، لیکن چھوٹے والی، سارے نے پیکج لے لینا ہے. حلال اور آرام میں فرق کرو گے بڑی جنت، خوب آرام کھاؤ، خوب بدکاری کرو، شراب پیو، چھوٹی جنت. لوگ کہیں گے ٹھیک ہے جی آتے ہی جنت. یہ جو انسانیت کا قبلہ درست ہے، یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے. ہمیں قرآن و سنت کی جتنی دھمکی ہے نا، وہ اللہ کی محبت کی طرف نہیں لے کے جاتی، ہمیں ہر وقت ڈراتی رہتی ہیں کہ اگر نہ کیا تو دوزخ ہی سوٹے گا. اب یہ جذبہ آپ کا اللہ کے ساتھ محبت کا کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہوگا. یہ کیسے ڈیولپ کرنا ہے وہ پھر میں نے بتایا تھا. ایسے ڈیولپ کرنا ہے میں اس رب سے کیوں نہ محبت کروں جو اپنی خدائی میں اکیلا تھا، چاہتا تو اکیلا ہی رہتا، محض اپنے کرم سے مجھے پیدا کیا، اس کے بعد مجھے کہا چند سالوں کی زندگی دے، تجھے میں اپنی خدائی میں ساتھ شامل کر لوں گا اس حوالے سے کہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہی رہوں گا، لیکن میں بھی ہمیشہ کے لیے ہوں، تجھے بھی ہمیشہ کے لیے رکھوں گا، میرا حکم بھی چلتا ہے، جو خواہش کرتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، تجھے بھی جنت دوں گا، اس میں جو تو خواہش کرے گا وہ تجھے ملے گی. جب آپ یہ چیز سوچتے ہیں کہ یار میں 50-60 سال کی زندگی دوں اور مجھے اربوں کھربوں سال کی ہمیشہ کی زندگی میں نہ کوئی تکلیف پہنچے، نہ بڑھاپا آئے، نہ کمزوری آئے، میرا حکم بھی چلے، اور سب سے آخری جو جنتی ہے اسے بھی اس پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت ملنی ہے، 10 زمینیں ملنی ہیں، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، جو آخر میں جنت میں جائے گا. یہاں 10 مرلے کا پلاٹ نہیں آپ لے سکتے، 10 پلانٹ ارتھ ملے اور وہاں آپ کا حکم چلے جو آپ چاہیں، اور وہ حکم بادشاہ والا نہیں کہ ہرکارے رکھنے پڑے، نہیں، آپ خواہش کریں کہ یہاں پہ یہ درخت اگ جائے وہ اگ جائے، آپ خواہش کریں کہ اڑن تشتری اور جہاز میرے لیے آ جائے وہ جہاز آ جائے، اور موت بھی نہ آئے آپ کو، بڑھاپا بھی نہ آئے، نماز بھی کوئی نہیں، شریعت کی پابندی بھی کوئی نہیں. اب مجھے بتائیں یہ ساری کی ساری چیزیں یہ آپ کو اس خدا سے محبت کروائیں گی کہ واہ یا اللہ تیری کتنی کرم نوازی ہے کہ تو اکیلا تھا مجھے بھی ساتھ شامل کر لیا، اگرچہ میں تیرا بندہ ہی ہوں، سب کچھ تیرا ہی ہے، لیکن ایک منی گاڈ مجھے بھی تو نے بنا دیا، وہ کوالٹیز مجھے دے دی. یہ منی گاڈ سے مراد خدا نہیں، وہ معبود والا معاملہ نہیں تھا. تو بریلویوں نے کہا کہ جی انجینئر صاحب نے شرک کر دیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بریلوی تو کہتے شرک مک گیا پھر بھی انجینئر صاحب نے کر دیتا. تو میں کہوں شکر ہے تو ان پتا لگا شرک والے مکا نہیں. بریلویوں کے منہ سے میں شرک کا لفظ سنوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ شرک ختم ہو چکا ہوا اور پھر وہ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب شرک کرتے ہیں، تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یار شکر ہے یار شرک کا لفظ بولا تو صحیح. شرک سے تو مطلب تم لوگ جو ہے نا وہ ہر توحید کی چیز کو گستاخی کہہ دیتے ہو، اور شرک کا لفظ سننا تمہاری چھیڑ بن گئی ہوئی ہے. اپنے رویے میں نرمی اور احترام لائیں. کچھ لوگ آپ کے سخت لہجے کی وجہ سے آپ کی دلیل کو رد کرتے ہیں. نہیں ایسا کوئی نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے. اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کا میں آپ کو چیک کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں. آپ اس شخص کے سامنے قرآن کی آیت اور حدیث رکھیں، آپ رکھیں میرے ریفرنس کے بغیر، انشاءاللہ وہ رد کر دے گا، تو جواب مل جائے گا آپ کو. ہاں بالکل، میرے رویے سے کسی کو چڑ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، میرے رویے سے کوئی چڑ نہیں ہے. غصہ ان کو دلائل سے ہے. ہاں میں جس پیشن سے بیان کرتا ہوں اس سے غصہ ان کو اس لیے آتا ہے کہ یہ جتنے پیشن سے بولتا ہے نا، 2-4 بندے ہمارے پھڑکا دے گا یہ، اور وہ فرقے کو ہمارے چھوڑ دیں گے. اس چیز کی ان کو پیڑ ہے، انداز کی بالکل نہیں ہے. میں کہتا ہوں میں نے تو یہ کر لیا، آپ اس سے بہتر انداز میں خود کریں. مجھے مشورہ دیا، میں نے مان لیا. آپ طارق جمیل صاحب کو جا کے ملیں، انہیں کہیں کہ چشتی رسول اللہ کے اوپر آپ اپنی میٹھی سی زبان سے ایک لیکچر ریکارڈ کرائیں، اور تھانوی رسول اللہ کا رد کریں، اور ٹائم کیا مت آگ جائے ایک کرا کے دسو. تو آپ خود کریں. میری تو الحمدللہ زبان اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے نرم بندہ ہی کوئی نہیں، جس کے سینے میں اتنے زخم ہو کہ اس امت کا جنازہ ان لوگوں نے نکال دیا ہے، تو وہ اپنی زبان سے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں سختی سے بیان نہ کریں. میں نے تو اعلی حضرت کی طرح یہ نہیں کہا کہ دیوبندیوں کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، اور یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے ان کا ذبیہ مردار ہی رہے گا. میں تو کبھی نہیں کہا. میں کہ تو دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھیں، ہمارے بھائی ہیں، صرف ان کی اصلاح کی کوشش کریں. بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھیں، ان کی اصلاح کی کوشش کریں. میں نے کبھی نہیں کہا وہ ابھی سورہ دے سور کہنا ہونا بڑے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے جانے گڑا دے تو سور دے سور چلو. چلیے میرا یہ دعویٰ ہے مجھ سے زیادہ نرم بندہ ہی کوئی نہیں ہے. ہاں جو میرے والا کام نہیں کر رہا اور وہ نرم ہے تو وہ بندے کا تو اس معاملے سے لینا دینا ہی نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص کہے کہ علی بھائی آپ جب کرکٹ کھیلتے ہیں نا تو اتنا بڑا آپ نے بلہ اٹھایا ہوتا ہے، یہ گاف والی چھڑی سے آپ کرکٹ کھیلا کریں. اور میں کہوں گا بھائی اس سے کرکٹ نہیں کھیلی جا سکتی، کرکٹ بلے سے ہی کھیلی جائے گی، اور کرکٹ کا بال اور ہے، گاف کا بال اور، مولویوں کے لیکچر کا ٹاپک اور ہے، میرے لیکچر کا ٹاپک اور. میرا کام ہے سرجن والا، سیدھا گرائنڈر چلاواں گئے تھے، ایسا کر کے سینہ توڑ کے دل کڈ کے پھر بائی پاس کر کے اندر رکھا گا. ہومیوپیتھک دوائی میں نہیں دے سکتا، مہربانی کرو. لو جی اے میں نے آپ کی، اس کے اوپر میری ویڈیو ویسے تفصیلی ریکارڈ ہے، انجینئر کی زبان بہت سخت ہے، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی. انجینئر کی زبان بہت نرم ہے ماشاءاللہ. ہیلو جی، تھوڑا پورا تھدا میں مکا دیتا ہے، گھرچے مجھے یہ آلموسٹ کتنے گھنٹے لگے جی؟ 4 گھنٹے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اب 4 گھنٹوں کے بعد آپ نے کیا مجھ سے لینا؟ کدھر گئے وہ بھائی؟ اللهم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے، چائنا کے، انڈیا کے، افغانستان کے، یمن، عراق، شام، پاکستان، جہاں کئی مسلمان کس برسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، تمام مسلمانوں کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ تر بیماریاں، دشواریاں دور فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.